ciekawszych atrakcji turystycznych w Wielkopolsce, parowozownia w Wolsztynie jest już czynna. Jedyne takie miejsce na świecie. Tutaj pobudzone są wszystkie zmysły. Jedyne, ponieważ jako jedyna na świecie prowadzi ruch planowy na normalnym torze, czyli każdy, kto przyjdzie na stację, może zakupić bilety, wsiąść do parowozu i odbyć taką sentymentalną podróż w czasie. A więc oczywiście oglądamy piękne parowozy, słyszymy świst, gwizd pary pracujących silników, pracującego kotła, no i zmysł, który jest trudno dostępny w mediach, ale tylko tutaj. Specyficzna mieszanina pary i dymu. To jest niepowtarzalny zapach. Tutaj na zero nastawny prąd, o i... Obrotnica, oryginalna fabryczna tabliczka maszyny fabryk niski by Gerlitz 1908. I od 1908 roku do dzisiaj ta obrotnica pracuje, funkcjonuje. Taki parowóz teraz, co przyjechał, ma 144 tony i tu na tą obrotnicę z 1908 roku wjeżdża i można obracać. I jedziemy. Nastawnik na zero, hamulec i jedziemy w drugą stronę. Mariusz Kokornaczyk, zastępca dyrektora parowozowni Wolsztyn. Panie dyrektorze, jesteśmy teraz w hali napraw. Tak, jesteśmy w hali napraw. Jest to właściwie w hali postojowej, ośmiostanowiskowej. Są tutaj parowozy. Są to parowozy, które oczekują naprawy. Możemy zajrzeć do nich i wejść w głąb hali. Stoimy przy pięknej Helenie. Tak. Najszybszy, najsłynniejszy polski parowóz zwany Piękną Heleną. Z tej strony ma tutaj napis po polsku, z drugiej strony po angielsku. Parowóz ma koło o średnicy równe 2 metry, jedzie 130 km na godzinę. Tyle jedzie? Tyle jedzie. I oryginalny napis tutaj na tym kołpaku, zbieralnik pary, jest do góry: pierwsza fabryka lokomotyw w Szanowie. Najstarszy parowóz, jaki posiadamy, jest to OK1. Tu przed nami. Tak, tu przed nami, z 1917 roku. Trudno określić z tego względu, że nie jest to ani muzeum, ani skansen, dlatego że jest to normalnie działający zakład pracy, w którym cały czas dokonuje się napraw, obrządzania, przeglądów parowozów, które uczestniczą w ruchu planowym. Otwiera. Wagon z 1911 roku, pół wagonu pierwszej klasy, miękkie siedzenia, droższe bilety zawsze były. Druga połówka wagonu, przejdziemy. Drugie klasy twarde, na drewnie musieli siedzieć, toaleta po środku tutaj, ogrzewanie parowe, tylko wagon drewniany. No podwozie metalowe, a całkowite pudło i siedzenia i wszystko podłoga drewniana tutaj, nie? Ale można tutaj wiele rzeczy zobaczyć, zwiedzić. Oczywiście, jak najbardziej. Mamy eksponaty, jest hala napraw, w której właśnie te przeglądy naprawy cały czas się odbywają. Jest warsztat z oryginalnymi maszynami i muzeum, niewielka sala muzealna, w której również są eksponaty pochodzące z likwidowanych linii kolejowych. To jest jedyne miejsce w tym kraju, gdzie nagle można zobaczyć tyle parowozów pod parą. I to w ogóle nie ma dyskusji. To jest jedno z ciekawszych. Uwielbiam, jak one po prostu jeżdżą i już, szczerze mówiąc, mogę nawet schować ten aparat i popatrzeć, jak on jedzie, jak on pachnie. Po prostu coś wspaniałego. Jacek Marciniak odwiedził parowozownię w Wolsztynie. A my wracamy do Opalenicy. Pracownicy centrum w Opalenicy nagrali słuchowisko. Oto jego scenariusz w takim największym, najkrótszym, ogólnym zarysie. Jedna z pracownic wkręciła dyrektora placówki, przekonując go, że Ronaldo wciągnął Opalenicę w międzynarodowy projekt turystyczny. Pracownicy postanowili coś wymyślić ciekawego, coś pokazać światu i Ronaldo postawili na historię motocyklu Lech. A jak się zorientuje? Będzie się śmiał, bądź spokojna. Na pewno nie rozpozna mojego głosu? Powiedz, że jesteś z MKOL-u. Albo jeszcze lepiej, z Ministerstwa Sportu. Trzeba zrobić burzę mózgów, żebyśmy nie wyszli na turystyczno-promocyjnych ignorantów. Świat musi nas zobaczyć z jak najlepszej strony. Trzeba będzie wyszorować łazienkę. Na mokro. Słuchajcie, dyrektor ma pomysł na atrakcję turystyczną. Znalazł jakąś taśmę filmową z przedwojny ze wspomnieniami tego inżyniera, co projektował Lecha. Jak to możliwe, że to pan? Wszystko jest możliwe. Pan naprawdę nazywa się Władysław Zalewski? Z tego, co wiem, to tak. Zaczynam mieć wyrzuty sumienia. I co my pokażemy ludziom na całym świecie? Motocykl na rynku? Ronaldo napisze na Twitterze, że Centrum Kultury w Opalenicy nie przyjęło jego zaproszenia. Ha ha ha ha! Słuchowisko Ronaldo i inżynierze Zaleckim, który w Opalenicy produkował Lecha, przygotowywali właściwie pracownicy Centrum Kultury w Opalenicy. Jak to dzieło powstanie, będziemy Państwa informować o tym, co dalej. Po 19:00 dwie godziny dla radiowej rodziny. Zapraszam w imieniu Joanny Diwiny i Jurka Piasnego. A ja mówię do usłyszenia, Piotr Świątkowski. Autopromocja. Na całych jeziorach tych, o wszystkich dnia po raz tych. Czegoś tu brakuje. Może kawy? Chwila na wyśmienitą kawę przez całe wakacje tylko z programem Mała Czarna Latem. Muzyka, ciekawe rozmowy, konkursy z nagrodami i ten niepowtarzalny klimat. Mała Czarna z Radiem Poznań od poniedziałku do piątku od 9:00. Sponsorem programu Mała Czarna Latem jest Veolia. Energia dla Poznania. Autopromocja. Reklama. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu, a do tego działa przeciwzakrzepowo, likwidując przyczynę dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Klibenozyd i lidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. In the jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy room. In the jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy room. All the birds sing words and the flowers bloom. In the jiggy, jiggy, jiggy, jiggy, jiggy room. Welcome to a tropical hideaway, you lucky people, you. If we weren't in the show starting right away, we'd be in the audience too. The boys in the back are comical, because of their claws, no, because they're macaws. And our fine feathered friend is a jolly toucan, and toucans sound better than one toucan can. In the cheeky, cheeky, cheeky, cheeky, cheeky room. In the cheeky, cheeky, cheeky, cheeky, cheeky room. All the birds sing words and the flowers croon. In the cheeky, cheeky, cheeky, cheeky, cheeky room. Polskie Radio Poznań. Minęła 19, jest środa, 8 lipca. 277 przypadków koronawirusa wykryto w całym kraju, zmarło 15 osób. Gruzja otworzyła granice dla obywateli 5 krajów. Polscy turyści muszą jeszcze poczekać. Nagrano sprawcę niszczenia plakatów wyborczych Andrzeja Dudy. Wiadomości, Mikołaj Gronet. 277 w całej Polsce i 25 nowych przypadków koronawirusa w naszym województwie. SARS-CoV-2 ma 10 mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, 4 gostyńskiego, po 3 z Kępińskiego i Poznania oraz po 1 z powiatów kaliskiego, rawickiego, jarocińskiego, gnieźnieńskiego i tureckiego. W Polsce zmarło 15 osób zakażonych koronawirusem. Wśród nich jest 74-letni mężczyzna z Kalisza. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło także nasze wczorajsze informacje, że 99-latka z domu seniora w podpoznańskim Puszczykowie nie była zakażona koronawirusem. Od początku epidemii w Wielkopolsce potwierdzono 3048 przypadków. Z powodu COVID-19 zmarło 179 mieszkańców naszego województwa. W całym kraju wykryto prawie 36 700 przypadków zakażenia. Łącznie zmarły 1542 osoby. Gruzja otworzyła granice dla obywateli 5 krajów bez konieczności przechodzenia 14-dniowej kwarantanny. Mogą tam przyjechać turyści z Niemiec, Francji, Łotwy, Litwy i Estonii. Turyści z Polski na razie nie mogą przylecieć do Gruzji. Z komunikatu gruzińskiego rządu wynika, że obywatele 5 państw wpisanych na tzw. zieloną listę mogą przybyć do Gruzji w dowolnym celu, w tym jako turyści. Warunek jest jeden. Trzeba przylecieć samolotem. Gruzja na razie nie otworzyła swoich lądowych granic. Przed przylotem należy wypełnić elektroniczną ankietę ankietę zawierającą informacje o wcześniej odwiedzanych krajach oraz podać informacje kontaktowe, w tym numer telefonu i adres pobytu w Gruzji. Na lotnisku gruzińskie służby sanitarne będą mierzyć pasażerom temperaturę. Jeśli termometr wskaże więcej niż 37 stopni Celsjusza, osoba taka zostanie poddana testowi na obecność koronawirusa. Obywatele państw, z którymi nie został wznowiony ruch turystyczny, będą mogli przylatywać do Gruzji wyłącznie służbowo. Po przylocie zostaną poddani testowi, a następnie mają do wyboru kolejne testy co 3 dni lub 14 dni kwarantanny na własny koszt. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kamera monitoringu w Kościanie nagrała mężczyznę niszczącego w nocy plakaty Andrzeja Dudy. Zawiadomienie w tej sprawie złożył minister Jan Dziedziczak. Sprawą zajmuje się policja. Niech sprawca popracuje na rzecz zwierząt, bo baner po wyborach trafiłby do schroniska, mówi Jan Dziedziczak. Banery prezydenta Dudy spotykają się z ogromną agresją. W Kościanie sprawca został nagrany przez monitoring. Jest duża szansa na jego zatrzymanie. Uważam, że trzeba powiedzieć agresji dosyć. Natomiast uważam też, że sprawca powinien zamiast płacić grzywnę czy podlegać innym karom, powinien po prostu wykonać pracę społeczną na rzecz któregoś ze schronisk dla zwierząt. Banery po wyborach służą w schroniskach dla zwierząt do ocieplania but. Jeżeli baner jest pocięty, nie będzie mógł służyć takiemu schronisku. Niszczenie materiałów wyborczych jest wykroczeniem podlegającym karze do 5000 zł. Kibice Lechii Gdańsk pomalowali lokomotywę Kolejorza. Żelazny symbol Lecha stoi przed stadionem przy Bułgarskiej. Do zdarzenia doszło w nocy. Wieczorem obie drużyny zmierzą się w półfinale Pucharu Polski. Na lokomotywie wyprodukowanej w 1956 roku w zakładach Cegielskiego wymalowano obraźliwe dla Kolejorza symbole. Na ripostę ze strony poznańskich kibiców nie trzeba było długo czekać. Chłopcom z Gdańska brakuje artystycznego szlifu. Trzeba im pomóc, żartuje szef Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz Marcin Kawka. Rozumiemy to, że nie mają gdzie u siebie malować i wybrali się dopiero do Poznania, żeby móc pokazać swój talent wątpliwy bądź co bądź graficzny. Dlatego stwierdziliśmy, że wychodzimy naprzeciw, wysyłam im blok rysunkowy, wysyłam im kredki, wysyłam plastelinę, kolorowankę. Prosimy o to, żeby się do tego przyłożyli. Jest tam lokomotywa do kolorowania. Chcielibyśmy, aby dokładnie tą lokomotywę pokolorowali tak, żeby nie wyjeżdżać za linię. Mam nadzieję, że to mi się przyda i następnym razem zrobią jakiegoś fajnego grafa u siebie i będą mogli się z tego szczycić. Lokomotywa stojąca pod stadionem już została wyczyszczona. Za godzinę Lech i Lechia zagrają o finał piłkarskiego Pucharu Polski. Na naszej antenie bezpośrednia transmisja z tego spotkania. Pogoda. Od 15 do prawie 17 stopni ciśnienie ustabilizowało się nieco poniżej 1005 hektopaskali. W całym regionie sporo chmur, w nocy będzie podobnie, choć możliwe też większe przejaśnienia. Początkowo miejscami możliwe słabe opady deszczu. Minimalnie od 9 do 11 stopni. Jutro również pochmurno, miejscami słabo popada. Maksymalnie termometry wskażą od 19 do 22 stopni. Motosygnały. Z nami dotrzesz do celu. Adam Sołtysiak, wreszcie dobre informacje spod poznańskiego odcinka autostrady A2. Na 176 kilometrze trwały prace serwisowe pod wiaduktem. Z tego powodu przez całe popołudnie tworzył się duży korek za węzłem Poznań Wschód, kierunek Świecko. W tym korku spędzić trzeba było nawet 15-20 minut. Teraz sytuacja wygląda już dobrze. Drogowcy pracę zakończyli. Na innych wielkopolskich tranzytach również spokojnie, co najważniejsze, bez wypadków i również bez korków. Płynnie przejechać można z Poznania w kierunku Obornik czy z Poznania 92 w stronę Pniew. W samym Poznaniu korek został jeszcze na ulicy Świętego Wawrzyńca przed Niestachowską, no ale i tak sytuacja w tym miejscu wygląda dużo lepiej niż przed godziną. Pusto w centrum, dobrze wyglądają również przeprawy przez Wartę. Pamiętajcie natomiast o pracach remontowych, m.in. na ulicy Warszawskiej. Wyjazd z Poznania w kierunku Swarzędza od wiaduktu w Antoninku przejechać można tylko jednym pasem. Widzisz korek, wypadek, utrudnienia? Dzwoń 618-36-31. Sport. 6 minut po 19. Dawid Cytrowski, dobry wieczór. Dziś wieczorem poznamy drugiego finalistę piłkarskiego Pucharu Polski. W Poznaniu przy Bułgarskiej Lech zagra z Lechią Gdańsk. Kolejorz ostatnio zatrzymał na własnym stadionie Legię Warszawę, choć musiał w ten mecz włożyć sporo wysiłku, mówi poznański dziennikarz Przeglądu Sportowego Maciej Sypuła. Tu się zastanawiam, czy to było rozsądne w kontekście tego, że za chwilę mamy kolejne dwa mecze. Mecz pucharowy z Lechią, kolejny mecz ligowy z Lechią. A po końcowym gwizdku widzieliśmy, jak piłkarze Lecha upadli na murawę. Ile ich zdrowia kosztowała ta druga połowa? No właśnie, bo zatrzymanie Legii oczywiście było ważne, bo ciężko spodziewać się, żeby kibice przyjęli od tak do wiadomości, że Legia na ich stadionie zdobywa tytuł. O tyle te najważniejsze spotkania to pewnie jeszcze przed kolejorzem. Puchar Polski to jest cel chyba najbardziej realny. No zdecydowanie tak, szykując się do tego meczu trzeba było mieć na uwadze to, że za chwilę jest półfinał Puchar Polski, za chwilę jest też kolejny ważny mecz ligowy z Lechią, także trzeba było wygrać ten mecz, nie pozwolić Legii świętować po raz kolejny mistrzostwa przy Bułgarstwie, ale przede wszystkim zrobić to w taki sposób, żeby nie kosztowało to tak wiele sił. No i pytanie, czy Lech to zrobił? Myślę, że trener Żuraw tak nakazał grać swoim piłkarzom w drugiej połowie właśnie po to, żeby trochę tych sił zachować na kolejne mecze. Mam wrażenie, że troszeczkę był to przeszacowany plan pod tym względem, bo Lech się nabiegał bardzo dużo za Legią w drugiej połowie. No a te mecze kluczowe, tak jak mówisz, jeszcze przed Lechem. Jeden z nich dziś o 20:00, mecz Lecha z Lechią. Na naszej antenie oczywiście transmisja. Przypomnę, że w finale Pucharu Polski czeka już Krakowia, która wczoraj ograła Legię Warszawa 3-0. Sporo emocji powinno być dziś także w Bydgoszczy. Tam za chwilę początek drugiej rundy żużlowych indywidualnych Mistrzostw Europy. Wystartuje trzech Polaków: Kacper Woryna, Bartosz Smektała i Krzysztof Kasprzak. Po pierwszej rundzie, która odbyła się w Toruniu, w klasyfikacji generalnej prowadzi Brytyjczyk Robert Lambert. Za tydzień, 15 lipca, trzecia runda, tym razem na torze w Gnieźnie. Szerzej o tym pomówimy jutro w audycji Debata Sportowego Lata o 18:30. Gościem Krzysztofa Ratajczaka będzie rzecznik klubu z Gniezna Radosław Majewski. Dalsze informacje: Robert Kubica wystartuje w piątek w pierwszym treningu przed Grand Prix Styrii, drugą rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. 35-letni Polak, który pełni rolę kierowcy testowego i rozwojowego zespołu Alfa Romeo Racing Orlen, zastąpi w bolidzie Włocha Antonio Giovinazziego. Z kolei Fernando Alonso w przyszłym roku będzie kierowcą zespołu Renault. Dla 39-letniego Hiszpana będzie to powrót do francuskiego teamu, którego barwy reprezentował już w latach 2003-2006 oraz 2008-2009. W trakcie swojej kariery w Formule 1 Alonso wystartował do tej pory w 314 wyścigach i zanotował 32 zwycięstwa. Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów poinformowała o nałożeniu tymczasowej dyskwalifikacji na dwukrotnego mistrza Europy w tej dyscyplinie, Rosjanina Andrija Djemanowa. W organizmie 35-letniego zawodnika wykryto zakazany środek o nazwie Uranibol. Teraz to wszystko. Skrót informacji sportowych w przerwie naszej transmisji około 20:50. Zapraszam do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. Autopromocja. Jak się mieszka w Poznaniu słynnemu muzykowi urodzonemu w Szkocji? Jak zmieniła się Polska i Polacy przez ostatnie 12 lat? Jakie to uczucie śpiewać i tworzyć z Genesis i dlaczego rozstania z kultowym zespołem nie wspomina dobrze? Ray Wilson specjalnie dla Radia Poznań. W tym tygodniu muzyka i wywiad. Najpierw w środę w Małej Czarnej, potem w sobotę w Radiu Satysfakcja. Dzień dobry, this is Ray Wilson. You are listening to a week of Ray Wilson and Genesis on Radio Poznań. Autopromocja. Reklama. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesylate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Reklama. Dwie godziny dla radiowej rodziny. Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny. Zdjęcia ładnie się to kończy. Witamy Państwa serdecznie i dzisiaj nawet zaryzykowałbym, że mogli już byśmy powiedzieć dobry wieczór. Ale zostawmy to jeszcze na później. Witamy, Joanna Dywina, Jerzy Piasny. Proszę Państwa, jest nam na niezmiernie miło trzeci raz w tym tygodniu. I tak w sumie czuję się cały czas premierowo powitać Państwa. I z nami jest dzisiaj też Paweł Kretkowski, tak, który też dołączył do naszej właśnie rodziny radiowej o tej porze. Dwie godziny dla radiowej rodziny, no ale proszę Państwa, dzisiaj mecz kolejorza w Pucharze Polski, w związku z tym dzisiaj będzie godzina dla radiowej rodziny. Ach, jakie emocje są u nas, prawda? Zobacz, właśnie widzę, że cała chodzisz. Ja nie spodziewałem się, że Joanna Dywina jest taką fanką piłki nożnej Lecha Poznań. Podobno zbiera koszulki. Ile ich tam masz w domu? Oj, muszę policzyć dokładnie, wiesz? Wiesz co, sezon inna. To byś musiała sporo jeszcze szaliki znaleźć. Przecież dochodzą do tego. O, no tak. Tak. I galoty. I galoty. Niektórzy mówią galoty na spodenki sportowe. Szczególnie w Poznaniu. Proszę Państwa, co dziś w programie? Konkursy. Konkursy. I jeden przynajmniej dla dzieci i dorosłych, a drugi dla całych rodzin, bo będzie on dotyczył letniego targu rodzinnego. Tak, chcemy zaprosić Państwa na to ważne wydarzenie. Podkreślam ważne, ponieważ my tam będziemy razem z Wami się bawić. Te targi rozpoczną się 11 lipca. Czyli w sobotę. W sobotę i w niedzielę potrwają. Specjalnie sprawdziłam przed chwileczką, jaka pogoda jest zapowiadana na zbliżający się weekend. Lepsza niż dziś? Trochę więcej chmur. No, czyli jak będziemy biegać, to się nie będziemy pocić. Spróbujemy. Spróbujemy. No to proszę Państwa, zapraszamy serdecznie na program. We'll be right back. mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Kiedy masz kłopot, ja bym z nim. Pomocy trzeba ci, wal jak dym. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi i pewne, może, lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię, wiesz, z biegiem zim i lat. Ta przyjaźń bez przerwy trwa, gdzie ja tam ty. We mnie masz, ty trucha we mnie masz, ty trucha we mnie masz. Stanisław, dzięki, Sojka. A i obudziło się we mnie dziecko. Jak słyszę takie piosenki, od razu widzę przed sobą bajkę tej story. To było z czwartego chyba sezonu, tak? Tak, ten utwór. Tak. Toy Story 4, 2019 rok. W kinie byłem i co? No i nie pamiętałem, że to z czwórki, bo przed chwilą rozmawialiśmy z Joanną, ale chcemy Państwa też przekonać do tego, żeby spędzić fajnie weekend. Radio Poznań objęło patronatem imprezę na targach w Poznaniu, letni targ rodzinny. O, już telefony się rozdzwoniły, ale jeszcze nie będzie konkursu i pytań konkursowych. My chcemy tylko Państwu powiedzieć, co będzie działo się na targach, bo tam mnóstwo świetnych wydarzeń. Między innymi co? Między innymi, no przede wszystkim my i od razu nas Państwo zauważą, ponieważ tak. Jak zauważycie taki ogromny balon w kształcie mikrofonu, to znaczy, że to jesteśmy my. Radio Poznań. Poza tym będą z nami koziołki. Nie, ale tak naprawdę szupli jesteśmy. Nie tak, że to my od razu. Ale tak, rzeczywiście ten wielki balon w kształcie mikrofonu i nasze koziołki radiowe. Jestem ciekaw, czy Państwo pamiętają ich imiona. A może ktoś zadzwoni. 678-654-654, to płytę oddam za imiona tak naszych radiowych koziołków. 678-654-654. Co jeszcze będzie? Tak. Będzie rodzinny bieg między pawilonami. No. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. No właśnie, w odstępach chyba tak. No, a to może dlatego, że taka pogoda właśnie nieciekawa, trzeba będzie się rozgrzać. Będą zajęcia fitness, yoga, pilates, no to jakieś takie propozycje przede wszystkim dla pań, mam wrażenie. No, wszystko to, co uprawiasz. A dla mnie elektryczne go-karty. O! Turniej piłki nożnej dla dzieci będzie. Oferta turystyki rodzinnej i aktywnej. Będziemy też mogli sprawdzić ofertę wydawnictw. I będziemy mogli poczytać książki. Tak, książki będą dla małych i dużych. No i będzie też strefa z regionalnym jedzeniem. Już się uśmiecham. Tak. Będą food trucki tak zwane. W związku z tym będzie można zjeść kromkę chleba. I dzisiaj mamy dla Państwa dwa podwójne bilety. Ale to dopiero za chwilę, bo wcześniej będzie jeszcze bajka dla dzieci. Ciotka Justyna jak zwykle przygotowała lekturę. Dziś kapelusz zielony, kapelusz i jego czereda. No Helenka i będzie też będzie? Będzie Helenka i będzie też nagroda w postaci książki. Ty masz książkę. Tak, nasza ulubiona lektura w tym tygodniu. Życie i przygody małpki z 1928 roku, którą napisał Antoni Ferdynand Ossendowski. I nie chodzi o małpkę. Fikimiki. Dwie godziny dla radiowej rodziny. Nie zmieniło. I tak się umawialiśmy z Jurkiem przed momentem, że zadzwonimy niedługo do pani Majki Jeżowskiej i przygotujemy spotkanie z nią specjalnie dla radiowej rodziny. A szczególnie też dla dzieci, które słuchają jej piosenek. Jestem dumny jak paw. Powiedz, że tak, tak, tak, właśnie. Puszyłeś piórka. Dokładnie. 11 lat temu płyta została wydana. To jest 3-płytowy album Rytm i Melodia Majki Jeżowskiej. To są 3 płyty kompaktowe i 1 DVD. I znalazłem specjalnie dla naszych słuchaczy z myślą również o dzieciach właśnie tę płytę i będziemy grać. Jutro też. Bo materiału jest na dobre pół roku. Na Boże Narodzenie też mamy. Tak, więc oczywiście. Oczywiście. Czas na bajkę? Tak, czas na bajkę. Słuchamy, a później będzie pytanie dla najmłodszych słuchaczy Radia Poznań i nagroda w postaci książki, o której wspominaliśmy. siedmioma górami. Weronika Kurosz, Zielony kapelusz i jego czereda. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Czytają Justyna Siepietowska i Helena Jarzyńska. Ryś. Trzeba się było bardzo uważnie przyjrzeć, żeby ją zobaczyć. Wyglądała zupełnie jak falująca trawa albo drżące na wietrze liście. Duch leśny? Widmo puszczy? Ach nie, to rysiowa mama. Zmierzchało już, a ona spieszyła do dzieci z kolacją. Uradowana taszczyła spory kawał mięsa dla swych pociech. Nagle znikła. Gdzie się podziała? Znowu jakieś kocie sztuczki? A może jednak wszystko nam się przewidziało? Ależ skąd? Po prostu nikt się nie domyślał, że w tym starym, spróchniałym drzewie odbywa się właśnie uczta. Wystarczy tego dobrego, zamruczała mama Rysiowa, gdy dzieci skończyły przeżuwać ostatni kęs. Jutro idziemy w świat, już jesteście wystarczająco duże. Elizie i Gniewkowi zapłonęły oczy. Świat, świat, powtarzały cichutko. Wreszcie zobaczą wielki świat. Nazajutrz nastąpił długo wyczekiwany moment. Mama pozwoliła im wyjść z domu. Wcześniej wystawiały głowy z konaru. Nawet wyskakiwały na parę chwil, ale potem musiały natychmiast wracać. Nic poza tym. Dziś jednak miały pozwolenie, by trochę się oddalić. Kociaki nie mogły się nadziwić, że mają tyle miejsca do zabawy. Ale heca! Zawołała Eliza. Patrz, Gniewko, można gonić się i turlać się bez żadnych przeszkód. No prawie bez przeszkód. Po kilku minutach mama, przywoławszy dzieci, zaczęła je myć i szorować, jakby co najmniej szły z wizytą na dwór królewski. W odwecie kociaki rzuciły się na rysiową mamę i zaczęły tarmosić jej wąsy i czarne pędzelki na uszach. Mama westchnęła. Nic tylko byście się bawiły. Muszę was dziś nauczyć czegoś pożytecznego. Młode rysie spojrzały wesoło na mamę. Tak długo siedziały w ciemnej kryjówce, że bardzo chętnie się czegoś pouczą, cokolwiek to oznacza. Elisko, Gniewko, na początek pokażę wam, jak się chodzi po drzewach. To bardzo ważne, bo drzewo jest dobrą kryjówką. To powiedziawszy, mama ryś zgrabnie wspięła się po konarze pobliskiego dębu. Weszła na wyższe gałęzie, a potem przeskoczyła na brzozę obok. Stojąc pewnie na czterech łapach, zawołała z góry. Teraz wasza kolej! Kociaki wdrapywały się zapamiętale, ale i tak ostatecznie lądowały na trawie. Nie potrafiły się utrzymać na pionowym pniu. Od czego mazury? Odpowiedziała mama. Wreszcie Gniewko wgramolił się na gałąź i spojrzał w dół. Przerażony zamknął oczy i zapiszczał. Ratunku! Okropnie wysoko! Mama pokręciła głową, zeskoczyła na ziemię i cierpliwie wytłumaczyła synkowi, co ma robić. Gdy oba kociaki były już obok niej, wpadł jej do głowy inny pomysł. Lekcje wspinaczki zostawimy na później. Teraz nauczę was skradania. Kociaki aż zapiszczały z radości. Mama przywarła do ziemi i wyglądała jak naleśnik. Widzicie ten granatowy punkcik tam, w oddali, który przesuwa się po mchu? Małe rysie przytaknęły. Dalej mama mówiła szeptem. To żuk. Powiedzmy, że taki cukierek. Aby go złapać, musicie przykleić brzuch do ziemi i w tej pozycji podczołgać się najciszej, jak potraficie. A kiedy będziecie tak na tyle blisko, że wystarczy jeden skok, o to wtedy hop! Mama wystrzeliła jak sprężyna i wielkimi łapami nakryła żuka. I już go macie. Kocica spojrzała uważnie na dzieci, czy pojęły tę sztuczkę. To było fantastyczne, mamusiu. Zobacz, ja też tak potrafię. Zawołał Gniewko. Co prawda cukierek odleciał, bucząc, ale mały ryś doskonale widział, że w trawie coś się jeszcze rusza. Zaraz tego dopadnę. Mruknął. Podczołgał się bezgłośnie, wyskoczył w górę i... Pomocy, mamo! Boli, ratuj! Kociak ocierał się o matkę, skomląc żałośnie. Okazało się, że Gniewko wymierzył całkiem celnie, ale niestety wybrał sobie na ofiarę jeża, co nie było ani trochę rozsądne. Teraz miał pokłute łapy i nos. Weronika Kurosz, Zielony kapelusz i jego czereda. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Czytały Justyna Siepietowska i Helena Jarzyńska. Jestem bardzo ciekawa kolejnej historii, którą opowiedzą nam jutro Justyna i Helenka, ale nie kończymy przecież przygody z bajką. Nie. Bajka, czyli książka Życie i przygody małpki czeka na nowego właściciela, właścicielkę, a poza tym Jerzy przygotował pytanie. Proste, łatwe pytanie. Uwaga. Warzywna pani, a na niej sukien 7, jak ją obierali, to nad nią płakali. Z dawna. Już bym chciała powiedzieć, ale niestety. Z daleka to pytanie, zagadkę dla dzieci. Proste. Niektórzy wypowiedzieli jak drut. No to jak takie proste, to proszę wysyłać do nas SMS-y 71-601, Radio Poznań z przodu, pisane łącznie i bez polskich liter. Proszę państwa, warzywna pani, a na niej sukien 7, jak ją obierali, to nad nią płakali. Wystarczy nam jedno słowo odpowiedzi. My już będziemy wiedzieli, czy to dobra odpowiedź, czy nie. Chyba za mało wczoraj zjadłam czekolady, bo tak teraz zerkam na ekran. Mamy informację, kto za chwileczkę zaśpiewa. Domyślam się, były u nas w poniedziałek, ale tak mam rację? Masz rację, to właśnie one, siostry Melosik i najnowszy singiel Nawet Ty. Za uszami mam, prosto z nieba nie spadłam tu. Na błędach tyle nauczyłam się, że mądrzejsza nie będę już. Przecież nie jest doskonały nawet ty. Więc po co szukasz ideału, gonisz sny? Nikt przecież nie. też nie jest doskonały, zwłaszcza ty. To ostatnio nasza ulubiona piosenka siostry Melosik. Nawet ty. Tu Radio Poznań, dwie godziny dla radiowej rodziny. Warzywna pani, a na niej sukien 7. Jak ją obierali, to nad nią płakali. Odpowiedź. Cebula. Tak jest. Sporo mamy tutaj SMS-ów. Wybraliśmy jeden od Joli. Próbowaliśmy się przed chwilą dodzwonić, ale nic z tego. Za to zaraz Jola dostanie od nas SMS-a zwrotnego i książkę w nagrodę za dobrą odpowiedź w konkursie rodzinnym dla dzieci. Tak patrzę na siebie. Ja dzisiaj jestem właśnie ubrana na cebulkę. Wierzę, wierzę. Tak spojrzałem. Myślę, że trzy, a może i nawet dobrze. Oczywiście. Proszę państwa, a my już teraz możemy zaanonsować naszą kolejną zabawę. W związku z tym, że mamy... mamy bilety, tak? Bo to jest impreza mówimy biletowana. O letnim targu rodzinnym, na który zapraszamy. No będziemy właśnie tam razem z wami, moi drodzy. Tak. Sobota i niedziela, 11-12 lipca, Międzynarodowe Targi Poznańskie. Mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nasze maskotki radiowe, czyli... koziołki. Dobrze. Tak, Hipolit i Cyryl będzie widoczne. Radio Poznań w postaci naszego wielkiego mikrofonu. Tam też będą różne atrakcje. No i mnóstwo zabaw dla całych rodzin. Mówiliśmy o tym, że będzie też można książki i wybierać te książki. Ale przede wszystkim aktywnie będziemy mogli spędzić ten weekend. Tak, rolki, gokarty, piłka nożna, turystyka, pokazy sprzętu sportowego, dmuchańce, karuzela wenecka. Ojejku, jest mnóstwo tych atrakcji. Tak, a później coś też do zjedzenia smacznego, więc trzeba określić teraz kolejność. Czy najpierw sport, a później dobry posiłek, czy odwrotnie, żeby spalić kalorie? Zawsze mam z tym problem. No to my chcemy dzisiaj państwa też zapytać o wasz wypoczynek wakacyjny. I tak się zastanawialiśmy, czy ktoś jeszcze wybiera się pod namiot. Ja jakieś 2-3 lata temu chyba miałam taką ostatnią przygodę pod namiotem rodzinną. I zacinał się bardzo mocno zamek. I teraz tak, czy mają państwo jakiś sposób na takie zacinające się zamki, czy suwaki przy namiocie? Czy zabieracie ze sobą dzieci pod namiot? Czy ten taki turystyczny walor odwiedzania różnych miejsc w Polsce, a może nawet na świecie, już minął? No przy takiej pogodzie trzeba być też odważnym. Czekamy na państwa zgłoszenia. 618-654-654. Czekamy na informacje. No i czekają na państwa podwójne bilety na letni targ rodzinny, który w najbliższą sobotę w Poznaniu się rozpocznie. No to teraz zagramy, a później z państwem się połączymy. Upływały razem nam, rano swe, plaża mnóstwa.

szczęście, jak wiemy, oni mogą od pewnego czasu oglądać mecze i tego na pewno Lech Poznań potrzebuje napędzenia właśnie przez publiczność. Pamiętam taką wypowiedź, ojej, sprzed już chyba kilkunastu lat, jak Jacek Zieliński był trenerem Legii Warszawa i przed meczem Lecha z Legią był pytany o opinię, też o atmosferę na stadionie, czego się spodziewa. On wtedy użył określenia, że mało kto w lidze potrafi tak czerpać z trybun jak Lech Poznań. Chyba to obowiązuje i miejmy nadzieję, że to też dzisiaj będzie miało wpływ na poziom meczu. A teraz być może do Was będzie docierała także playlista zaproponowana tutaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, bo oczywiście teraz rozbrzmiewa hymn Kolejorza na B17 na Bułgarskiej 17 przed ważnym spotkaniem w Pucharze Polski Lecha Poznań z gdańską Legią. Za kilka dni kolejny mecz tych drużyn, ale to już będzie mecz ligowy. Dzisiaj wydaje się, że to apoczewska jest zdecydowanie ważniejsza. Awans do wielkiego finału Pucharu Polski, no to jest wielka rzecz. 26 lipca w Lublinie, wiadomo, że już tam czeka na zwycięzcę dzisiejszej potyczki ekipa Krakowi. No i pięknie byłoby chyba, żeby to były Kolejorze, żeby ten mecz z Pasami właśnie był z udziałem poznaniaków. Na razie pięknie kibice jeszcze intonują ten hymn Kolejorza. W górę serca niech zwycięża Lech, no a więc niech zwycięża. O cóż, to tutaj Joanna przygotowała się, ma ze sobą kibicowski, oczywiście szalik stoi. Ale udzielają mi się te emocje. A widzisz, naprawdę. Ja jak byłem z kolegami tam na tej trybunie prasowej, też wiedziałem, o co chodzi. My też przygotowaliśmy na koniec piosenkę bardzo kibicowską, bardzo lechową. Zaraz ją zagramy. Dziękujemy kolegom. Oni już za chwilę pojawią się na antenie Radia Poznań, będą komentować to wszystko. Te emocje, te emocje są niesamowite. Ja coraz szybciej mówię, a chciałbym, żeby tak szybko bardzo Lech strzelił bramkę, żeby to był Giebkier. Tak na pewno będzie, spokojnie. O! O. Hej, Kolejorz! No, uf, ja nie wiedziałem, Joanno, że z ciebie taki kibic. A jak? Jeszcze nic o mnie nie wiesz. Ach, no to żegnamy się z Państwem do jutra. Jutro też będzie gorąco. Jerzy Piasny. Joanna Dziwina i Dreamtime. I Paweł Kretkowski. Jeszcze ogromne zamieszanie. nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Halo, witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Środa, 8 dzień lipca. Półfinałowe spotkanie o Totolotek Puchar Polski. Na emocje tego spotkania zapraszają realizujący na stadionie transmisję Adam Struk oraz na komentatorskim stanowisku Grzegorz Hałasik i Krzysztof Ratajczak. Około 6, może 6,5 tysiąca kibiców na trybunach poznańskiego stadionu przyszło dopingować kolejorza w walce o awans do finału zaplanowanego 24 lipca nie na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ze względu na sytuację pandemiczną. Tym razem Polski Związek Piłki Nożnej postanowił, że ten wielki finał odbędzie się w Lublinie. Kto tam pojedzie? Wiadomo, że pojadą już piłkarze trenera Michała Probierza z Krakowi, którzy wczoraj u siebie na stadionie przy Kałuży rozbili warszawską Legię 3-0. No i dzisiaj ten drugi półfinał dwóch drużyn na literkę L. Lech kontra Lechia Gdańsk. Obie drużyny już na boisku, już przygotowani także sędziowie tego spotkania z głównym arbitrem Tomaszem Musiałem. No i mamy nadzieję, że ten doping, który już pewnie teraz dociera do Państwa odbiorników, poniesie graczy Lecha do zwycięstwa, do awansu, do wielkiego finału. Rozpoczęli Lechici, niebieskie koszulki, białe spodenki, białe getry, drużyna Lechii Gdańsk, ciemnozielone koszulki, takie bardziej w wojskowym stylu, kaki, takież spodenki, takie piłkarskie getry. Jak wygląda skład drużyny kolejorza? Dariusz Żuraw nie eksperymentował. Nie, to jest wyjściowy garnitur kolejorza, to wszystko co najlepsze, kto jest zdrowy, kto może grać, to w tym spotkaniu występuje. Zatem w bramce Miki van der Hart, kapitan drużyny, później Bohdan Budko, Lubomir Szatka, Dziordzec Snomarkowicz, Tymoteusz Puchacz, Jakub Kamiński, Jakub Moder, Pedro Tiba, Kamil Jóźwiak, Dani Ramirez i Krystian Gytkier w porównaniu z ostatnim meczem wygranym przez kolejorza z Legią Warszawa. Jedna zmiana w wyjściowym składzie, spodziewana oczywiście, bo nie może w dzisiejszym spotkaniu, nie mógł w tym spotkaniu z Legią grać Krystian Gytkier, wtedy w ataku był Timur Dżamaleddinow, no to dzisiaj w ataku mamy już Krystiana Gytkiera, on poprowadzi ofensywę Lecha Poznań, oby do awansu do finału Pucharu Polski, ale zadanie trudne, bo przeciwko Lechowi Lechia Gdańsk, a Piotr Stokowiec takich piłkarzy wystawił. Tradycyjnie w bramce nie ten ligowy, doświadczony golkiper Duszan Kucjak, a Zlatan Alomerowicz, Serb, także mający niemiecki paszport, też doświadczony bramkarz, po 29-letni. Dalej, jeśli chodzi o linię obrony, to Karol Fila, Mario Malocza, Michał Nalepa, Rafał Pietrzak. Środkowa strefa to Zek Gomesz, Maciej Gajos, Jarosław Kubicki, Tomasz Makowski, Jarosław Michalik i z przodu wysunięty jest Flavio Pajszą, czekający na te długie podania od swoich partnerów. Teraz Gajos rozpoczął akcję drużyny Lechistów w końcówce drugiej minuty tego spotkania. 0-0. Nie jest tutaj upalnie na tym stadionie przy Bułgarskiej. Od czasu do czasu jest taki delikatny wiaterek. No i piłkarze Lechii jakby zapraszali teraz Poznaniaków, żeby przeszli na ich połowę boiska w czerwonym bramkarskim stroju. Tam Alomerowicz dyryguje swoimi obrońcami, pokazuje im, gdzie jest wolna strefa, gdzie można rozpocząć kolejną akcję ofensywną, ale nie bardzo kwapią się Poznaniacy do takiego ostrzejszego ruszenia. Nie ma nadmiernie wysokiego pressingu. Tam Christian Gutkier sobie biega w okolicy koła na środku boiska, a stoperzy drużyny gdańskiej piłkę rozgrywają. Teraz nieco szybsze, ponad 40-metrowe zagranie. No i teraz będzie szansa, żeby coś tutaj uczynić, jeśli chodzi o akcję drużyny gdańskiej. Właśnie ten Portugalczyk Zé Gomes, 21-letni młody piłkarz, niebezpieczne dośrodkowanie, ależ Kiks przytrafił się, stał tam na drodze piłki Kuba Moder, no i ta piłka mu na tę prawą nogą przeleciała jak taki ptaszek nisko lecący nad zieloną murawą, no ale na szczęście to skiksowane zagranie sprawiło, że piłka poleciała także obok bramki, w której stoi ubrany w pistacjowy, jaskrawy, zielony bramkarski strój Holender Miki van der Hart. Na razie jest w tym meczu dosyć sennie, usypiają się piłkarze jednej i drugiej drużyny tymi podaniami między obrońcami. Nie było żadnej jakiejś groźniejszej sytuacji. No oczywiście oprócz tego błędu Modera, i po którym troszkę nerwowo była teraz. Teraz Poznaniacy, kolejna akcja. Jest szansa na dośrodkowanie. Był tam Tymoteusz Puchacz, ale ta piłka już zatoczyła łukę za bramką Alomerowicza i poleciała gdzieś się pod te LED-owe reklamy, na których, żebyśmy nie zapomnieli, wyświetlił się napis Totolotek Puchar Polski, no bo to już półfinał właśnie tej rywalizacji. Lech Poznań w drodze do półfinału Pucharu Polski eliminował drużyny tylko pierwszo- i drugoligowe. Chrobrego Głogów, Resowie, Stal ze Stalowej Woli i Mielecką Stal. W związku z tym w tej edycji Pucharu Polski wszystkie mecze Lech rozgrywał na wyjeździe, bo gospodarzem zawsze jest zespół plasowany niżej. Chyba że grają dwa zespoły z tej samej ligi, no to wtedy losowanie decyduje o tym, kto jest gospodarzem meczu kolejnej rundy Pucharu Polski. Lechia Gdańsk w dwóch ostatnich meczach, w ćwierćfinale i w jednej ósmej finału, musiała radzić sobie z drużynami z ekstraklasy, bo po drugoligowym Gryfie Bejherowo, po trzecioligowej Chełmiańce trzeba było pokonać Zagłębie Lubin 3-2, trzeba było pokonać Piast Gliwice 2-1, ale oba te spotkania z zespołami ekstraklasy Lechia rozgrywała na własnym boisku. Zatem trudno ocenić, kto miał trudniejszą drogę do półfinału Pucharu Polski. Lechia, dwa zespoły z ekstraklasy, ale u siebie. Teraz gra na wyjeździe. Lech, same zespoły niżej klasyfikowane, ale spotkania trzeba było wygrywać na wyjazdach, jak na przykład w Mielcu z czołową drużyną pierwszej ligi. Teraz Poznaniacy, wreszcie atak. Tiba przed polem karnym. W gąszczu piłkarzy gdańskiej Lechii, tam próbował znaleźć miejsce, ale piłka odebrana i teraz środkiem Lechia kontrę wyprowadzi. Zatrzymany Gajos przez George Stomarkowicza. Dobrze tam wyszedł na drugą stronę boiska Stomarkowicz, ale Lechia odegrała do swojej lewej strony. No i tutaj teraz musi asekurować całą sytuację Szatka. Już dwóch piłkarzy Lechii podchodzi. To jest Gajos i to jest Pajszą. Piłkę przejął Lubomir Szatka. Musi wyprowadzić, gdy dostał ją od Vanderharta do przodu. Dobrze Gytkier do Ramireza. Ramirez na lewą stronę do Kamila Jóźwiaka. Pokazuje się też Puchacz jeszcze bardziej z lewej strony. Jóźwiak jest przed polem karnym. Podaje na lewą stronę do Puchacza. Z powrotem Puchacz przed pole karne. Tu już jest Dani Ramirez. Ma przed sobą dwóch rywali. Na lewą stronę znów do Tymoteusza Puchacza. Ten zatrzymał akcję. Patrzy, czy rzucić piłkę na pole karne. Nie, jednak podaniami krótkimi. Tiba na polu karnym. Tiba tańczy tam z piłką. Zamieszanie się robi. No i sprzed bramki jeden z obrońców gdańskiej drużyny piłkę wybija. Jeszcze będzie poprawka Ramireza. Jeszcze będzie strzał z lewej strony. No, tak jakby tą akcją Lech chciał się napędzić. Najpierw było ładne zatrzymanie Gajosa przez Stomarkowicza, ale Lechia ponowiła akcję. Z tym sobie poznaniacy poradzili. Wyprowadził piłkę Szatka z prawej strony, przerzut na lewą. No i to stworzyło zagrożenie pod bramką. Tam było ciekawie na polu karnym Lechii Gdański. Tam Zlatan Alomerowicz teraz już może rozpocząć grę od autu bramkowego, bo to się skończyło niecelnym strzałem, ale była próba poznaniaków. Co ważne, kilka ładnych podań po ziemi. No tutaj już się w tej działo i oby to był zwiastun to, co wydarzyło się w szóstej minucie, że ciekawe spotkanie będzie, że Lech będzie starał się grę prowadzić. Teraz minuta siódma, 0-0 w półfinale Pucharu Polski pomiędzy Lechem Poznań a Lechią Gdańsk. Ale tutaj atakuje Lechia Żegomesz. Naciska teraz Portugalczyk Szatkę, naciska Vanderharta, gdy Szatka podał do bramkarza Lecha, no to trzeba wybiciem z lewej strony od razu rzucić piłkę do przodu, no ale tam będzie walka w środku pola. Michał Nalepa zablokował Tymoteusza Puchacza, nie pozwolił mu się rozpędzić. Wyszła piłka poza boisko, wybita przez Gdańszczan, zatem z lewej strony od autu rozpoczną Poznaniacy. Tymoteusz Puchacz, lewy obrońca Kolejorza, ale nie dostał piłki od Stomarkowicza. To właśnie serbski środkowy obrońca Kolejorza rozpoczął grę od autu blisko własnego pola karnego, tak żeby zagrać to własne pole karne, tak żeby Vanderhart podał do Lubomira Szatki, tak żeby z głębi pola, sprzed własnego pola karnego Poznaniacy od początku akcję zbudowali, tak jak teraz to robią. Lewą stroną Jóźwiak do Puchacza, Puchacz przed pole karne do Modera, Moder rozciąga na prawą stronę do Budki, który jest na wysokości pola karnego z prawej strony, ma przed sobą Portugalczyka Żegomerza do Modera, Moder odegranie z powrotem do Budki, Budko na pole karne, jest Gytkier pilnowany w zamieszaniu ogromnym, ale odegranie przed pole karne, Ramirez strzela, odbita piłka moim zdaniem od jednego z obrońców drużyny gdańskiej, wyszła poza boisko, będzie rzut rożny dla Kolejorza, no to było widać, ten strzał może za precyzyjny, za celny nie był w wykonaniu Ramireza, ale przede wszystkim odbiła się jeszcze piłka od jednego z obrońców po drodze, wyszła poza boisko i poznaniacy będą mogli wykonywać rzut rożny. Prawa strona patrząc w kierunku bramki, ustawiona piłka w narożniku przez Ramireza, na pole karne już biegnie ten, który też często wykonuje stałe fragmenty gry, czyli Jakub Moder, ale kto wie, czy właśnie on nie powinien następnego stałego fragmentu gry wykonywać. No teraz nie wyszło zupełnie zagranie na pole karne Ramirezowi. Ta piłka zakręciła takiego rogalika, ale bardzo płaskiego i szybko opuściła plac gry. To było nieudane zagranie zawodnika kolejorza. No i to jest aut bramkowy, zatem od własnej bramki może rozpocząć Zlatan Alomerowicz, pucharowy bramkarz gdańskiej drużyny. No, gdy jest się w półfinale, to już się nie robi kombinacji w składzie, ale jeżeli ma się dwóch równorzędnych bramkarzy, a takich ma, myślę, Piotr Stokowiec, no to wtedy faktycznie jeden może bronić w lidze, drugi w pucharze, a tak, jeżeli jest się już w półfinale Pucharu Polski, to raczej już każdy myśli o finale, każdy chce wystawić to, co ma. Najlepsze jest oczywiście Zwoliński, czołowy strzelec Lechii w rundzie wiosennej. Zimą przyszedł do Gdańska, 7 goli zdobytych już na boiskach ekstraklasy przez Zwolińskiego, ale potrafi też właśnie wyjść z ławki i przesądzić o losach meczu. Tak było chociażby dwie kolejki temu w ekstraklasie, gdy Lechia przegrywała w Białymstoku z Jagiellonią 0-1. Wszedł Zwoliński od razu na początku drugiej połowy, wchodząc z ławki, wyrównał po chwili bramkę na 2-1. To pokazuje, jaką zmianę dobrą w ataku może przeprowadzić trener Piotr Stokowiec. Na razie Pajszą jest z przodu, jest także Michalik, on podaje na lewą stronę. Tutaj jest pilnujący tej akcji Jakub Kamiński, ofiarnie teraz w obronie Jakub Kamiński. No jak taki, można powiedzieć, prawy obrońca, chociaż wiemy, że on teraz ze skrzydła cofnął się, by wspomóc Bohdana Budkę i by wspomóc swoje szyki defensywne i zatrzymać gdańską akcję, gdy Rafał Pietrzak próbował tam lewym skrzydłem gdańskiej drużyny sunąć do przodu. Jego powstrzymał Jakub Kamiński. No i już teraz od autu rozpoczęła Lechia Pietrzak, ale ładnie przyjął piłkę Jakub Moder. Moder do przodu, do Gytkiera. Gytkier przed środkową linią, chciał z pierwszej piłki do Tiby. No źle tam zgrał piłkę, bardzo blisko był Tomasz Makowski na swoim miejscu na boisku w środku pola. Szybko piłkę przejął i zagrał do tyłu. Teraz Lechia do przodu na poznańską połowę. Szatka do środkowej linii głową, ale znów odzyskuje piłkę zespół gości, chociaż teraz przewraca się tam Pajszą. Moim zdaniem nie było przewinienia. Starcie dwóch Portugalczyków, bo to poznański Portugalczyk Pedro Tiba przejął piłkę od gdańskiego. Już na lewą stronę podaje Vanderhart, gdy przez moment miał piłkę, ale ta padła łupem Makowskiego, z tym, że w środku pola ładnie tutaj Lechici ustawieni. Tiba środkiem. Teraz na prawą stronę podanie do Jakuba Kamińskiego. Jeszcze go w ofensywie w tym meczu nie widziałem. Wymiana z Ramirezem. Ramirez wyrzucony na prawą stronę, ale tam będzie można dograć jeszcze piłkę na pole karne. Jeszcze tam się próbował Tiba znaleźć. Wybita piłka poza boisko i na narożnik pokazuje arbiter, czyli będzie rzut rożny dla kolejorza. No i troszeczkę tutaj wykrakałem. Nie wiem, czy to miało wpływ, czy może jest tutaj zasada, że na zmianę te rzuty rożne będą wykonywać Dani Ramirez i Jakub Moder, ale przed chwilą nie wyszedł rzut rożny Ramirezowi. No to teraz może wyjdzie Kubie Moderowi. To jest prawa strona, patrząc w kierunku bramki z atakiem kolejorza. Prawą nogą zagra Moder, podniósł lewą rękę do góry, a zagra piłkę na pole karne, bo tam są wszyscy jego koledzy. Któryś z obrońców Legii przebył piłkę głową, ale poza polem karnym jest Pedro Tiba. Tiba, no, szuka sobie miejsca do podania albo do oddania strzału. Podał do Ramireza. Ramirez rozciąga na lewą stronę do Puchacza. Puchacz jest na wysokości pola karnego. Puchacz na bocznej linii pola karnego, w głąb pola karnego. Kamil Jóźwiak tańczy z piłką, wystawia Tibie, strzela Tiba od pleców. Obrońcy się piłka odbiła, ale mają ją znowu poznaniacy. W ataku Lechici odtoczyli teraz pole karne gdańskiej drużyny, choć cofnął się teraz parę metrów Tiba, ale podał do Modera. Moder rozciąga do Bohdana Budki na prawą stronę. Budko na pole karne. Czy wyskoczy Gytkier? Ale wyskoczył nie sam, wyskoczył też w towarzystwie obrońców gdańskiej drużyny. Wybita piłka przed pole karne. No to kolejne ponowienie akcji przez poznaniaków. Lubomir Szatka do Ramireza. Ramirez na wprost bramki, na wprost pola karnego, ale na lewo podaje do Puchacza. Puchacz w światło bramki. No, na alibi chyba zakończył akcję. 13. minuta spotkania. Lech Lechia, półfinał Pucharu Polski bez goli. Te kilka minut ostatnie to dominacja piłkarzy poznańskiego Lecha. Tak w hokejowym stylu zamknęli w polu karnym graczy ubranych w te kolory koszulek i spodenek kaki, czyli gdańskiej Lechi. No i było rzeczywiście parę interesujących akcji, szybkich wymian podań pomiędzy piłkarzami drużyny kolejorza. No ale teraz muszą być skupieni na obronie, bo drużyna Lechi rusza, no ale nie, to za dużo powiedziane, rusza. Przesuwa się w kierunku bramki, w której stoi Miki Vanderhart, bardzo wolniuteńko, jakby starali się zupełnie wybić się z rytmu Poznaniaków, jakby odczuli tę grę w defensywie zawodnicy trenera Piotra Stokowca, który w sweterku spaceruje tam w strefie technicznej dla szkoleniowca drużyny przyjezdnej. Wybita piłka przez Zę Gomesza. Maciej Gajos na jeden kontakt, próba do grania, będzie szansa na dośrodkowanie. Pajszą, ależ niebezpieczna sytuacja. Strzał Flavio Pajszą, gdzieś 10 metrów ta piłka nie najlepiej mu siadła na lewej nodze i tylko temu Kiksowi zawdzięczamy, że kolejorze nie przegrywa w tym spotkaniu 0-1. Troszeczkę uśpiony tam środek obrony, jeśli chodzi o drużynę kolejorza. No i tej 14 już minucie mieliśmy najgroźniejszą jak do tej pory sytuację z tym strzałem Flavio Pajszą, strzałem niecelnym. No ale to jest poważne ostrzeżenie, że mówiliśmy o tym usypianiu się wzajemnym, później była przewaga kolejorza, a teraz zadrżały nam serca, no i myślę także trenerowi Dariuszowi Żurawiowi, który aż rozpiął marynarkę, no i tam przy bocznej linii teraz patrzy, jak grają jego piłkarze. Wciąż 0-0 w meczu półfinału Totolotek Pucharu Polski. Już Pedro Tiba do Daniego Ramireza. Hiszpan gdzieś tam szukał podaniem Kamila Jóźwiaka, ale nie poszukał go. Dobrze, że błąd zrobili także gdańszczanie. Już ta piłka odegrana znowu do piłkarzy ubranych w niebieskie koszulki na lewą stronę, czyli tam Tymoteusz Puchacz operujący. To wszystko dzieje się na połowie Lechii. Teraz do tego koła na środku boiska piłka dostarczona do Portugalczyka Pedro Tiby. Tiba rozciągnięcie na prawo, coraz ofensywniej grający w barwach kolejorza Bogdan Budko. Niezły, naprawdę dobrym, należy powiedzieć, występ przeciwko drużynie warszawskiej Legii w ligowej potyczce wygranej przez kolejorza. Teraz czyściuteńko osaczony przez szatkę Flavio Pajszą. Gramy dalej. Piłka na linii pola karnego. Jest Kamil Jóźwiak, a teraz Ramirez, jedno kółeczko, drugie, prawa noga, strzela, zablokowany ten strzał, ale kolejna znakomita poznańska akcja. Szkoda, że tam nie było jakiejś szczelinki, żeby ta piłka przedostała się, a teraz Portugalczyk Zé Gomes popędził, ale ręką sobie pomógł. Wściekli są przedstawiciele sztabu szkoleniowego gdańskiej Legii, uważają, że absolutnie nie miał racji teraz sędzia Tomasz Musiał, aż podbiegł sędzia techniczny spotkania i pokazuje, żeby nieco mniej ekspresyjnie reagowali opiekunowie trenerscy drużyny z Gdańska. Tam sędzią technicznym jest pan Damian Sylwestrzak, na linii pomagają Tomaszowi Musiałowi Sebastian Mucha i Adam Karasewicz, a Lech kontynuuje następną akcję. Ramirez, tym razem zabrakło precyzji przy krótkim podaniu do Kamila Jóźwiaka, połapał się w tym wszystkim Makowski, już Flavio Pajszą odegrał piłkę, no i szansa znowu dla drużyny gości Zé Gomes. Szalenie ruchliwy jest ten ciemnoskóry Portugalczyk, no a teraz Maciej Gajos rozpędzony, ale ten strzał lewą nogą byłego gracza kolejorza zupełnie nieudany, no i piłka poturlała się tylko w same środek bramki, nawet nie schylił się, by ją podnieść Miki van der Hart, tylko nogą od razu zagrał do Czernomarkowicza, a ten już dalej do Modela, teraz futbolówkę ma Pedro Tiba, jest następna poznańska akcja. 16 minut tego spotkania już niemal za nami, 0-0 w spotkaniu Lecha Poznań z gdańską Legią. Znowu Bogdan Budko tam po prawej stronie, tuż przy bocznej linii, tym razem nie zaryzykował takiego rajdu na prawym skrzydle, tylko odegrał pod środkową linię boiska. Już ciężar gry przeniesiony na lewą stronę, tam gdzie do gry pokazał się Tymoteusz Puchacz. Jóźwiak do Czernomarkowicza, ten do Tiby. No i znowu taki transformatorek portugalski w barwach kolejorza zadecydował, jak ta akcja ma wyglądać. Najpierw było podanie na prawą stronę do Modera, teraz było podanie od Modera do Budki i znowu cofamy to wszystko pod środkową linię, dokładnie w tym punkcie, gdzie mecz się zaczyna bądź wznawia grę po zdobyciu przez jedną z drużyny bramek. Na razie tych goli nie było. Kuba Moder, może będzie mocniejsza wrzutka gdzieś tam w pole karne. Teraz od Bogdana Budki nieźle to wyglądało. Ta piłka leciała, ale do główki skakał tam Kamil Jóźwiak, ale też wyskoczył z bramki ubrany w jaskrawy czerwony bramkarski strój Zlatan Alomerowicz, który też w polskiej ekstraklasie, zanim trafił do Gdańska, występował w kieleckiej Koronie. Teraz gdańszczanie od autu już na wysokości pola karnego drużyny Lecha Poznań. No ten aut jest zupełnie dziwnie wykonany przez piłkarza drużyny gdańskiej. Mocno wyrzucana piłka Flavio Pajszą. Troszkę zdenerwowany na Karola Fidę, który tak zagrywał niezbyt precyzyjnie. kolejnie, że Portugalczyk nie miał szansy, by do futbolówki dojść. I znowu inny Portugalczyk, ale ten z Kolejorza z numerem 25 na niebieskiej koszulce, czyli Pedro Otiba, zaczyna następną akcję. Teraz Moder, to miała być taka podcinka w kierunku Christiana Goetkera, ale połapali się, zorientowali w tym wszystkim, dobrze odczytali zamiary poznańskich piłkarzy. Teraz gdańszczanie, piłka wybijana poza boczną linię boiska, ale będzie auty dla drużyny gości. Mówiliśmy o tym, że Lech wszystkie mecze rozgrywał na wyjeździe, a co ciekawe, ostatni mecz Pucharu Polski tu przy Bułgarskiej odbył się 1 marca 2017 roku. Tak, tak, grubo ponad 3 lata już czekaliśmy na pucharowe spotkanie tutaj na stadionie przy Bułgarskiej. Wtedy był mecz z Pogonią Szczecin, mecz półfinałowy. Wtedy się grało jeszcze systemem mecz i rewanż. 3-0 wtedy gracze Kolejorza wygrali to spotkanie. Później w rewanżu pokonali Pogoń 1-0. No a później pojechaliśmy z Grzegorzem na finał na Stadion Narodowy i tam była już Arka Gdynia, ale do tego nie wracamy, bo dzisiaj o dobrych, o przyszłości rozmawiamy, o tym, żeby budować tę przyszłość, żeby coś do tej gabloty przy Bułgarskiej stawić, to trzeba by w sezonie 2019 na pewno długo ten sezon będzie pamiętany, także ze względu na szalejącego koronawirusa, no ale jaki ten sezon jest, każdy widzi, a chcielibyśmy widzieć także piłkarski Totolotek Puchar Polski w gablocie na stadionie przy Bułgarskiej, ale do tego na razie jeszcze droga daleka. Mamy na razie półfinał, 19 minutę meczu Lecha z Lechią Gdańsk, mamy rzut wolny dla drużyny gdańskiej, tam przepychali się gdańszczanie, był Mario Malocza, jeszcze ktoś, któryś z obrońców drużyny Lecha Poznań musnął tę piłkę głową, no i będziemy mieli rzuty różne po lewej stronie, patrząc od bramki Mikiego Vanderharta. Już Maciej Gajos tam podbiega do piłki. Solidna porcja gwizdów dla Macieja Gajosa. Nie miał najlepszych tutaj lat w drużynie Kolejorza. Zdarzały się oczywiście dobre mecze temu piłkarzowi doświadczonemu, ale teraz broni barwy drużyny z Gdańska i dośrodkowuje w pole karne. Znakomicie Christian Goetker, który wsparł kolegów z defensywy, wybija tę piłkę poza pole karne. No i teraz taka przebitka, jeszcze ta piłka odbijana głową przez jednego z zawodników, to był Michał Nalepa drużyny gdańskiej i piłka trafiła już do Mikiego Vanderharta. No i znowu poznaniacy. Na razie to spotkanie, jak mówiłem, nietoczone w jakimś oszałamiającym tempie. Wiadomo, że te drużyny spotykając się w lidze dwukrotnie w tym sezonie, w ósmej kolejce we wrześniu drużyna Lechii wygrała z Kolejorzem 2-1 po trafieniach już nie występującego w drużynie lechistów Sławomira Peszki i obecnego na boisku Michała Nalepy, a także honorowe trafienie wtedy tam nad Motławą Christiana Goetkera. No i wreszcie 23 lutego, jeszcze przed tą pandemiczną przerwą, drużyna Lecha, grając naprawdę świetny futbol, pokonała gdańską Lechię w lidze 2-0. Teraz taniec z piłką dla niego Ramireza w polu karnym drużyny gdańskiej. Jeszcze gdzieś tam doskakuje do piłki Tymoteusz Puchacz, no ale to było takie troszkę akrobatyczne, mało piłkarskie. Piłka odbita od lewej nogi. Lech wygrał wtedy ten wspominany przeze mnie ligowy mecz z lechistami 2-0. Kucjak samobójczy gol mu zaliczono po takim potężnym uderzeniu Modera. Odbiła się piłka od Kucjaka i wpadła do siatki. Potem Filip Marfiński ustalił na 2-0. I ten wynik powinien być zdecydowanie wyższy, bo to naprawdę był jeden z lepszych występów w Kolejorza w tym sezonie ligowym 2019-2020. Teraz ustawiona piłka już na piątym metrze przez Zlatana Alomerowicza. Machnął mocno prawą ręką, żeby jego koledzy rozstawili się, że zamierza tam daleko kopać, no ale kopnął niezbyt celnie. Piłka skierowana w lewą stronę poleciała tylko 2-3 razy. Odbiła się od murawy i od autu zespołu poznańskiego Lecha. Teraz dużo miejsca, a tam po lewej stronie nie atakowany przez nikogo. Teraz dopiero dobiega do niego Jarosław Michalik. Kamil Juziak odegrał do Puchacza. Puchacz do Ramireza. Charakterystyczny sposób poruszania się, nisko zawieszony na nogach hiszpański piłkarz drużyny Lecha Poznań, już do Czernomarkowicza, ten do Szatki. Szatka, czy będzie jakieś prostopadłe podanie? No i taką piłkarską klepę teraz zagrali z Kamińskim. No i Kamiński jest w polu karnym. Strzelać nie chce, będzie wykładał niepotrzebnie chyba. Może mógł tam się złożyć do strzału, a może uznał, że rzeczywiście ten kontrze nóg obrońcy drużyny Lechii jest za duży i że warto było podawać. To z pewnością taka decyzja. W każdym razie ten wybór Jakuba Kamińskiego skończył się tym, że gracze Lechii piłkę wybili daleko, daleko do przodu, ale znowu jest konstruowanie akcji w ataku przez Kolejorza. Już pokazuje się tam Szatka, coraz odważniej obrońcy także przechodzą na połowę drużyny gdańskiej. Teraz tak trochę troszkę niedokładnie zagrał Krystian Götzger i to może sprokurować kontrę. Jest Makowski na lewą stronę do Zego Mesza, ale powstrzymany kapitalnie przez Budka i już Moder pędzi na prawe skrzydle. Oj, powinno być, no nie wiem, sędzia Tomasz Musiał uznał, że nic nie było, że był czyściuteńki w ślizg, no więc zgódźmy się w takim razie z tą decyzją, tym bardziej, że Poznaniacy świetnie to wszystko teraz wyjaśnili. Gramy dalej, ależ teraz troszkę takiej walki wręcz niemalże przy środkowej linii boiska. Tomasz Musiał to znany w polskiej ekstraklasie arbiter z Krakowa, który lubi taki angielski sposób prowadzenia meczów, pozwala grać, no uważa, że piłka to nie szachy, zresztą urodził się w Anglii, gdy jego tata, słynny reprezentant Polski, pan Adam Musiał, występował już tak blisko piłkarskiej emerytury w czwartoligowym Hereford i wtedy w tym angielskim mieście urodził się sędzia, który prowadzi to dzisiejsze spotkanie Lecha Poznań z gdańską Lechią. Alomerowicz, pole karne doskakuje do niego Krystian Götzger, ale zdołał oczywiście golkiper drużyny gdańskiej odegrać piłkę na prawą stronę boiska, cały czas szukający wolnej przestrzeni gdzieś bliżej pola karnego drużyny Lecha Flavio Pajszą. Przy nim był Czurno-Markowicz, teraz coś tam powiedział do Jakuba Modera, że on jednak tutaj zostanie, że będzie właśnie przy Pajszą. Teraz ręką Czurno-Markowicz pokazał także Puchaczowi, żeby tam uważał, bo Michalik chce wyskoczyć za plecy obrońców drużyny Lecha. No ale teraz dobrze ustawili się obrońcy drużyny Kolejorza, a my już patrzymy, bo drużyna gdańska znowu rozgrywa akcję głębi pola z własnej połowy. Jest Jarosław Michalik, słowacki piłkarz drużyny Piotra Stokowca. Makowski, przerzuty na prawą stronę boiska. Już tam pokazał się Karol Fila, podłączył się do tej akcji ofensywnej, ale umiejętnie wypychany przez Poznaniaków znowu na ich części placu gry. 24 minuta spotkania, 0-0 w spotkaniu Kolejorza z gdańską Lechią. Pajszą za długo utrzymują się teraz lechiści przy piłce. Nikt z Poznaniaków nie potrafi tej akcji przerwać. Tak powiedziałem, to przerwał Ramirez. No i gramy dalej. Ramirez od razu do Götzgera. Götzger zabrał się z tą akcją. Pędzi za walec, ma autostradę. Strzelaj! Götzger przedostaje 7-3, nawet czubkiem buta nie strzelał Krystian Götzger. Ależ dziwna sytuacja się zrobiła. 3 metry z prawej swobody, 3 metry z lewej i zupełnie biegnący na wprost do bramki Krystian Götzger. Tylko dlaczego nie zakończył tego mocnym strzałem? Ale nie zakończył. Teraz od własnej bramki wybijać się będzie Zlatan Alomerowicz. Przedziwna ta sytuacja z 25 minuty, kiedy pomknął jak sprinter, jakby zdziwiony był, że nikt go nie atakuje nawet w polu karnym, ale nie skorzystał z tej okazji Krystian Götzger. No i nadal na tych wielkich telebimach przy Bułgarskiej 0 nad napisem Lech Poznań, 0 nad napisem Lechia Gdańsk, a cyferki, jeśli chodzi o czas, to 25 minut i 5 sekund. No wręcz rozbiegli się ci środkowi obrońcy, żeby Götzgera dopuścić do takiej dobrej sytuacji strzeleckiej. Zdecydowanie najlepsza sytuacja w dzisiejszym meczu, jeżeli weźmiemy pod uwagę oba zespoły. No to teraz Götzger będzie tam nękał obrońców, będzie nękał bramkarza. No to musiał Alomerowicz zagrać do przodu, ale tu ładnie główkowy pojedynek wygrywa Puchacz i to uruchamia Kamila Jóźwiaka. Biegł na pole karne, ale już bez piłki. Już go tam Nalepa powstrzymał, ale Lechia teraz na środku. Krótkie podanie Pajszą do przodu, do Gajos. Gajos ubiegnięty przez szatkę, wślizgiem szatka, dobrze, bez ryzyka, czysto do Pedro Tiby. Tiba musi na lewą stronę podać do Jóźwiaka. Jóźwiak wbiegł na pole karne, ma przed sobą dwóch obrońców. Jóźwiak strzela obok bramki. Dobra sytuacja Poznaniaków, dobra akcja Poznaniaków. Kamil Jóźwiak teraz ładnie sobie tam znalazł miejsce do oddania strzału. Był ten kąt w miarę ostry, ale taki, że jeszcze można było szukać drogi do bramki. Strzelił niecelnie, ale kolejna dobra sytuacja. Zatem może napędzi to trochę też Kolejorza. Jest ten doping, to jest żywe spotkanie. Może takich stuprocentowych sytuacji, po których serce bije mocniej, nie było, ale faktycznie dzieje się tu sporo. Tempo też jest niezłe. Widać, że no też duży respekt mają oba zespoły do siebie. Tu nie ma spotkania rewanżowego, tu nie ma mowy o jakimś błędzie, bo to może drogo kosztować. Teraz Lechia lewą stroną. Makowski nie dograł piłki. Zablokowane to zagranie w głąb pola przez Modera. Modera. Po odbiciu się od nogi Modera piłka wychodzi na aut. No to aut rozpoczyna Lechia. Rafał Pietrzak, on tam ma miejsce na lewej obronie. Mladenowicz już odszedł, już kontrakt w Warszawie podpisany. A Lechia w ataku musi wybić piłkę. Budko z linii pola karnego. Dobrze, Jóźwiak zatrzymał piłkę i podał do Tiwy przed polem karnym. Na lewą stronę do Puchacza. Jest tutaj okazja wyprowadzić akcję. Puchacz do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak na polu karnym z lewej strony biegnie do środka. Musi się zatrzymać, atakowany przez obrońców. Strzela Jóźwiak, zablokowane to uderzenie. Trafił w stojącego przed nim środkowego obrońca, ale znowu lewym skrzydłem poszła akcja poznaniaków. Znowu szybko poznaniacy wyprowadzili piłkę wręcz z własnego pola karnego, bo tutaj Budko wybijał piłkę już z pola karnego i przerzucenie akcji na lewą stronę i wyprowadzenie tam akcji po skrzydle. A teraz Budko, no, starcie z Portugalczykiem Rzegomeszem. Tutaj oczywiście sędzia musiał to przerwać. Było przewinienie poznańskiego zawodnika. Zatem rozpocznie Lechia od rzutu wolnego, ale to jest na połowie jeszcze własnej, tuż przy środkowej linii, ale będzie pewnie chciała grać do przodu. No to poznaniacy uważają, ale nie na razie zagranie w poprzek wojska. No to tak jak mówiłem, będzie chciał nękać Gytkier. Robi to od czasu do czasu, ale widząc, że zbliża się Krystian Gytkier do Nalepy, no to Nalepa podał do Alomerowicza. No to teraz biegnie Gytkier do bramkarza drużyny gdańskiej. No to Alomerowicz zagrywa do przodu, daleko, żeby już tutaj Gytkier nie biegał po polu karnym czy przed polem karnym, tylko trzeba piłkę wyprowadzić z własnej połowy. To się jeszcze w tej akcji Lechii nie udaje. Teraz podanie do przodu, ale pokrył Szatka Pajszą, tylko że przerywając podanie Szatka podał pod nogi Makowskiego, który tam no, był ustawiony i czekał wręcz na takie zagranie. Do Rzegomesza strzał, ale się teraz pomylił Portugalczyk. To było groźne uderzenie z 16 metrów obok słupka. Nie wiem, ile tam zabrakło centymetrów. To naprawdę było mocne uderzenie. Tak sobie szukał, wręcz nie przymierzał, tak szukał miejsca, ale gdy tylko dostał piłkę Rzegomesz, to strzelił naprawdę mocno, naprawdę potężnie i groźna sytuacja to była drużyny gdańskiej. No to teraz poznaniacy muszą odpowiedzieć. Były dwie groźne sytuacje Lecha, Kamila Jóźwiaka, no i przede wszystkim ta zmarnowana, tak ją trzeba nazwać, Krystiana Gytkiera. Zatem odpowiedź Lechi też już była, też sytuacja z niecelnym strzałem, ale naprawdę minimalnie. No teraz Dani Ramirez z lewej strony, ale piłka poza boiskiem i od autu bramkowego rozpocznie bramkarz drużyny gości Zlatan Alomerowicz. Mówiliśmy, że dawno Pucharu Polski nie było na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Jakoś w tych dwóch ostatnich sezonach Kolejarz po prostu nie miał szczęścia do tych rozgrywek. Po finale z Arką Gdynia w 2017 roku w kolejnej edycji pojechał do Pogoni Szczecin, którą chwilę wcześniej wyeliminował w półfinale. No to później w kolejnej edycji gładka porażka 0-3 w Szczecinie z Pogonią, a tylko jedno spotkanie decydowało o tym, kto awansuje dalej. Zatem już na pierwszej rundzie przede wszystkim pech, że zespół z Ekstraklasy i do tego jeszcze Pogoń żądna wtedy rewanżu zrewanżowała się, wygrywając z Lechem pewnie. Kolejna runda drużyny z pierwszej ligi ŁKS. Zwycięstwo na wyjeździe po dogrywce, ale później porażka w Częstochowie z Rakowem, który zresztą w półfinale dopiero odpadł z Lechią Gdańsk, która zdobyła Puchar Polski. No i dzięki temu teraz Lechia Gdańsk broni Pucharu Polski. Wie Stokowiec, wie jego zespół, jak smakuje mecz na Stadionie Narodowym. W tym roku oczywiście nie będzie finału na Stadionie Narodowym, ale powtórzyć sukces, chociażby sam awans do finału, to już sporo. A w finale wydarzyć się może wszystko. Ktokolwiek do niego awansuje, Lechia, ktokolwiek zagra z Krakowią, takiego murowanego faworyta w tym spotkaniu nie będzie, chociażby z tego powodu ciekawie, naprawdę ciekawie zapowiada się rywalizacja. Już ciekawie jest w półfinałach, a ciekawie na pewno będzie w finale. My liczymy, że to Kolejarz awansuje, ale w 31 minucie wciąż 0-0. Jest akcja poznaniaków. Jest Mateusz Puchacz z lewej strony pola karnego. Ma za plecami Jóźwiaka, ale sam przebojem wdziera się na pole karne. Puchacz powinien wystawić komuś piłkę, no ale on tak po swojemu, na siłę chciał to zrobić. No wywalczył rzut rożny. Nabił tam stojącego na linii końcowej obrońcę. Będzie więc stały fragment gry dla Kolejarza, ale teraz no, nie chciał takiej gry kombinacyjnej Puchacz, bo miał za plecami Jóźwiaka. Można było kombinować. Dwóch zawodników na skrzydle było z lewej strony pola karnego. Rozwiązanie sporo, a on zdecydował się jak taki taran wbiec na pole karne. To mu się udało, ale potem siłowe dogranie zakończyło się nabiciem przeciwnika i cały efekt z tego, no to jest rzut rożny dla Lecha Poznań. Lewa strona patrząc w kierunku bramki będzie zagrana, a piłka na pole karne wybita. Będzie ponownie wybijał Jakub Moder. On przed chwilą wybijał ten rzut rożny. Od razu bił przed samą bramkę, tam gdzie jest największy gąszcz zawodników, piłkę prawą prawą nogą dochodzącą do bramki. No to teraz ciekawe, czy takie samo rozwiązanie, czy poszuka jakiegoś innego wariantu. Lewa ręka w górze, prawa noga za chwilę zostanie uruchomiona, wybiega Joźwiaka, to chyba dla zmylenia, ale głową ktoś ustawiony tam gryjący Słupka z graczy Lechii wybija piłkę przed pole karne. Zatem te dwa rzuty rożne nie przyniosły żadnego efektu, jeśli chodzi o Kolejorza, ale teraz akcja już prawym skrzydłem. Bolek szybko piłkę odzyskał. Tiba z Jakubem Kamińskim. Tiba teraz przyspieszył. Tiba wystawi piłkę. Nie wystawił. Chciał tam Gytkiera, ale Gytkier, ile mu zabrakło takiego pół kroku, żeby właściwie tam zrobić do tej piłki. No kombinacja była dobra, tylko zabrakło tam przejęcia tej piłki przez Krystiana Gytkiera. W odpowiedzi akcja drużyny gdańskiej. Jest Pajszą przed polem karnym. Rozciąga na prawą stronę. Kto tutaj prawym skrzydłem atakuje? To tutaj właśnie Lechia do Pajszą. Z powrotem jest zagranie. Już wybita piłka przed pole karne po tym rajdzie Michalika. Kamil Jóźwiak na lewą stronę do Pedro Tiby. Tiba do Ramireza, który teraz ustawił się jak lewo skrzydłowy przed własne pole karne, bo widział, że tutaj jest jeszcze Michalik, że tu jest jeszcze Pajszą, więc troszeczkę więcej miał Dziordzec Snomarkowicz. Trzeba było do niego podać piłkę i tak też zrobił. Snomarkowicz podał do Szatki. Na środkowej linii już jest Ramirez, który gdzieś tam z lewej strony zbiegł do środka, no i teraz przewędrował aż na prawą stronę. No zatem po całej szerokości boiska szukają teraz rozwiązania poznaniacy. Z lewej strony do Pedro Tiby Dziordzec Snomarkowicz. No on teraz ustawił się na lewym skrzydle. Mówię o Pedro Tibie. Zbiega do środka. Na pole karne do Gytkiera. Gytkier na 16 metrze, ale spalony, podniesiona chorągiewka do góry. Wyszedł tam chyba za szybko do tej piłki. Zresztą daleko od światła bramki to było. Krystian Gytkier nie doszedł zresztą, a jak doszedł, to już była podniesiona do góry chorągiewka. Zatem od rzutu wolnego pośredniego będzie mógł rozpocząć zespół gdański. 34. minuta meczu przy Bułgarskiej. 0-0 w meczu Lecha z Lechią w półfinale Pucharu Polski. Wczoraj efektowne zwycięstwo Krakowi z Legią Warszawa. 3-0. Do przerwy już Krakowia prowadziła 2-0. No a później Legia próbowała, ale bez takiego zęba, a jeszcze w końcówce gol Krakowi sprawił, że pod Wawelem przy kałuży tuż obok Błoń Krakowskich cieszono się właśnie po tej pasiastej stronie Błoń z historycznego awansu do finału Pucharu Polski. No tu bardziej doświadczone zespoły, no bo Lechia Gdańsk to przecież zespół, który dwa razy zdobył już Puchar Polski, więc to było przed rokiem. To jeszcze było wcześniej, no za czasów dawnych, w latach 80., gdy Lechia z trzeciej do drugiej ligi awansowała, zdobyła Puchar Polski. Wtedy chociażby z Tadeuszem Pfeifferem w bramce, później w nagrodę rywalizacja z Juventusem Turyn. No teraz już jest ten drugi Puchar Polski. No Lech historię ma bogatą, niestety ta ostatnia historia w finale przegrana jest, pisana jest przegranymi finałami, ale do tegorocznego finału jeszcze trzeba awansować. Jeszcze nikt do niego się nie zbliżył. Ani Lech, ani Lechia, bo w 35. minucie bez goli. Dobrze, Puchacz przejął piłkę, bo od autu, ale już piłka stracona. Przecięte to zagranie przez Michalika. Odzyskuje piłkę Pedro Tiba. Dobrze teraz Pedro Tiba. Tam był aut na wysokości pola karnego, ale właśnie spod tego autu już poznaniacy uciekli. Dani Ramirez z lewej strony pola karnego. Ma przed sobą dwóch rywali. No to pokazuje mu się Kamil Jóźwiak, żeby pomóc. No to do Jóźwiaka podaje piłkę Dani Ramirez. Ten przed pole karne do Jakuba Modera. Moder do Lubomira Szatki. Szatka ma trochę miejsca, ale to on raczej nie będzie strzelał. To podanie jest na prawą stronę do Bogdana Budki. Oddaje Budka przed pole karne do Modera. Moder strzela. Naszła mu piłka na nogę, ale strzelił dosyć niecelnie, wysoko nad bramką. Gdzieś tam do kotła ta piłka poleciała i od autu bramkowego rozpocznie Zlatan Alomerowicz. 36. minuta meczu, 0-0. Rzeczywiście dosyć szybkie tempo akcji w tym spotkaniu, ale też precyzji brakuje w polach karnych. Jednym i drugim cały czas rozpamiętujemy troszeczkę tę sytuację. Przede wszystkim Krystiana Gytkiera, nadal niewykończona zupełnie ta akcja strzałem, dlatego tak trochę rozgrzeszam dla zmiany Tymoteusza Puchacza, który postanowił coś zmienić. Co prawda jego strzał był zablokowany, ale to jest też czasami takie pożegadło trenerskie, żeby jednak akcję kończyć strzałem w kierunku bramki. No i to właśnie uczynił Tymoteusz Puchacz. Piłka drogi do siatki jednak nie znalazła. Teraz znowu poznaniacy od własnego pola karnego zaczynają następną akcję w 36 minucie spotkania. Też nieco ciszej zrobiło się na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Oczywiście zapalone Jupitery na tych wielkich kratownicach poznańskiego obiektu. A kibice spoglądają, jak rozwija się ta akcja Kolejorza. Jest tam Christian Gütker, spychany jednak do lewego skrzydła. No niezbyt dokładnie teraz, ale odzyskana piłka świetnie przez Jóźwiak. Kubiaka. Jeszcze tam stara się Goetker raz jeszcze akcję tę ponowić, ale już ta sztuka się nie udała i Dmuchacz znowu akcja wraca na połowę drużyny poznańskiego Lecha. Jest Lubomir Szatka, ładne podanie do Ramireza, ten dobrze wyszkolony technicznie, więc nie miał kłopotu. A teraz w polu karnym jest Kamil Józiak, sześciuteńko wybita piłka i od własnej bramki jeszcze ta piłka chyba musnęła Kamila Józiaka. Tak w każdym razie orzekł sędzia Tomasz Musiał, pokazuje, że po tej interwencji Maloczy piłka dotknęła Józiaka, poleciała za końcową linię boiska i że od własnej bramki ma rozpoczynać Zlatan Alomerowicz. Doznał tam Kamil Józiak jakiegoś urazu, nie wiem czy będzie za chwileczkę pozwolenie na to, by wbiegli masażyści i lekarz drużyny poznańskiego Lecha na murawę. Jednak nie, wszystko w porządku, już podniósł się jasnowłosy pomocnik drużyny kolejorza i znowu Alomerowicz łapie już piłkę w dłonie i ustawia na piątym metrze i będzie kopał dzisiaj daleko, daleko do przodu, tam gdzie są jego partnerzy, oczywiście cały czas najbardziej wysunięty Flavio Paixão, no i szukający sobie swobody na lewym skrzydle ten Portugalczyk kolejny Zé Gomes, daleko wymieniana piłka przez Alomerowicza, tym razem większą liczbą zawodników zaatakowali gdańszczanie, ale Puchacz sytuację wyjaśnia na tyle dobrze, że odegrał do Ramireza, Ramirez piłkę jednak stracił, grają więc dalej piłkarze drużyny gości, przerwana akcja przez Puchacza, bo już tam Makowski zabierał się do szarży na prawym skrzydle, daleko poza boczną linię boiska, takim ślizgiem rzucając się na murawę Puchacz tę piłkę wysyła i znowu musi być auty dla drużyny gdańskiej Leki, takie kilkanaście dobrych sekund rwanej gry i po jednej i po drugiej stronie jakby zastanawiali się jedni i drudzy, jak tutaj zmontować wreszcie akcję, która pozwoliłaby pokonać albo Zlatana Alomerowicza, jeśli chodzi o napastników bądź ofensywnych graczy Leka, albo też Mikiego van der Harta, jeśli chodzi o Gdańszczan. Teraz przerwana akcja na środkowej linii boiska, będzie rzut wolny dla piłkarzy Piotra Stokowca, który cały czas tam dyrykuje przy tej bocznej linii swoimi piłkarzami. Teraz bije brawo, mimo że jego gracze za mocno zagrywali piłkę, ale był zadowolony z tego, że szukali tam podaniem znowu na lewą stronę Zé Gomesa. Bardzo aktywny jest ten Zé Gomes. Teraz też aktywnością popisuje się Flavio Paixão, a obrońcy kolejorza dosyć ryzykownie razem z bramkarzem Mikim van der Hartem rozgrywają tę akcję. Teraz nieco uspokojenia, bo oswobodził się od tych graczy ofensywnych drużyny Leki Lubomir Szatka. Też takie uspokajające gesty i znowu do Czerwonomarkowicza, tym razem dla odmiany holenderski golkiper kolejorza zagrywa. Potknął się Puchacz, ale zdołał odegrać dobrze do Tiba, do Jóźwiaka. Teraz Tiba utrzymuje się przy piłce, coraz bliżej narożnikę pola karnego drużyny gości. Tiba już tylko metry do pola karnego, odegranie na lewą stronę do Tymoteusza Puchacza. Oj, przydałoby się dokładne dośrodkowanie. Puchacz wycofuje jednak. Ramirez za polem karnym, wypychany przez graczy drużyny Lechi. Jest Lubomir Szatka. Grzegorz mówił, że on nie będzie strzelał. No i rzeczywiście nie strzela, tylko odgrywa znowu do Bogdana Budki. Budka do Ramireza. 25 metrów do bramki gdańskiej. Ramirez, Tymoteusz. Puchacz piłki nie opanuje. Ta piłka ucieka za boczną linię boiska. No i troszeczkę takimi podaniami rzeczywiście chyba lepiej kończyć tę akcję oddaniem strzału. Dać się szansę na zrobienie błędu bramkarzowi drużyny gdańskiej. A tak, tak mamy znowu auty mniej więcej połowy zajmowanej przez graczy Leki Gdańsk. Zerkamy znowu na przeskakujące cyferki. To już kończy się 40 minuta pierwszej części tego spotkania. Wciąż jest 0-0. No taki klasyczny pucharowy mecz, którym wiadomo jest ogromny ciężar gatunkowy. Walka o wielki finał piłkarskiego Pucharu Polski. Nie było takich super klarownych sytuacji, by trafić do bramki ani by jednej, ani drugiej. Zobaczymy, co teraz zrobią poznaniacy. Na razie muszą uważać, bo tam Magowski zbierał się wspólnie z Paixão do atakowania, ale to wszystko wyjaśniły Szatka i tam nie może być błędów. Zdawało się, że piłkę straci Kamiński, ale zdążył jeszcze wyciągnąć się prawą nogę. Czubkiem buta odegrać to czyzną Markowicza, ten do Szatki. No i teraz jeszcze szansa na zbudowanie akcji w ofensywie przez podopiecznych Dariusza Żurawia. Cały czas Żuraw wydaje się być spokojny, choć patrzymy na niego z odległości ponad 100 metrów. Bogdan Budko teraz jest w wysokości pola karnego, jest dośrodkowanie, no i Kamil Józiak, no piłka odbiła się od murawy, stany głową strzelał Kamil Jóźwiak, no ale 70 cm nad podwojeniem słupka i poprzeczki bramki Alomerowicza, który tylko takie piłkę odprowadził wzrokiem, jak był przekonany, że z tego gola być nie może. No i teraz odetchnął bramkarz drużyny gdańskiej, ustawia znowu piłkę na polu bramkowym, znowu od tej własnej bramki dużo, dużo takich obrazków, no ale ładna to była akcja znowu drużyny Lecha Poznań, te dośrodkowania coraz bardziej precyzyjne. No i myślę, że nastąpi taki moment, że po którejś akcji odskrzydlającej będzie któryś z graczy kolejorzy, albo Getkier, albo Jóźwiak, a może Moder, a może ktoś jeszcze inny skieruje tę piłkę do siatki i będzie prowadzenie drużyny gospodarzy. Na razie Tymoteusz Puchacz pod własnym polem karnym wybija piłkę, ale tym razem nie udało mu się odbić futbolówki od nóg Makowskiego, a więc szansa, by goście rozpoczynali od autu blisko strefy obronnej drużyny kolejorza. Teraz Makowski twardo walczy z nim Kamil Jóźwiak, ależ zacięcie kapitalnie, Jóźwiak z prawa teraz dostał przy otwartej kurty, nie od kibiców, ale Gdańszczanie też nie od Macochy, też ładnie rozegrali tę akcję. Jest już tam Karol Fila, czy będzie rzut rożny dla Lecha Poznań, dla drużyny Lechii Gdańsk, będzie rzut rożny. Fila tańczył z piłką, odbił piłkę od Czesna Markowicza, piłka poleciała za końcową linię boiska i od rzutu rożnego teraz rozpocznie ekipa gości. 43. minuta spotkania, znowu będzie nerwowo, wrócił we własne pole karne Christian Gutier, jest przy nim, coś tam sobie opowiadają z nikim Van der Hartem, gwizdy, bo ustawiona piłka przez Macieja Gajosa, odchodząca, bo to prawonożny piłkarz i trzeba to wybijać bez ryzyka. Tutaj nie kombinował żadnych ozdobników, żadnych dokładnej akcji. Szatka wybijające piłkę poza końcową linię boiska. Następny rzut rożny, tyle że po drugiej stronie boiska. Tym razem Maciej Gajos zostaje na linii pola karnego, a już ta piłka tam ustawiana jest przez jego partnera z drużyny. To z numerem czwartym jest Pietrzak, Rafał Pietrzak, piłkarz grający niedawno także w lidze belgijskiej, drużynie z Muskrą. Spore zamieszanie, wybita piłka znowu przez dobrze spisującego się w defensywie Christiana Gytkiera, ale chcemy jeszcze, żeby dzisiaj też dobrze spisywał się w ofensywie. Piłka przejęta przez Pedro Tibę, na razie najjaśniejsza postać w drużynie poznańskiego Lecha, bierze udział w każdej akcji. No i zobaczymy, czy teraz był faulowany. Zdaniem sędziego musiała, nie był faulowany i szansa na kontrę dla drużyny gości. Dobra sekuracja ze strony szatki, już piłkę ma Moder do własnego bramkarza Domikiego Van der Harta. 44. minuta ruszyła już powolutku, arbiter techniczny będzie pewnie przekazywał kierownikowi drużyny Lecha Poznań tę tabliczkę, powiem mu też o ile doliczy czas gry do regulaminowych 45 w pierwszej odsłonie główny sędzia spotkania Tomasz Musiał. No tutaj jest taki moment, że wydaje się, że gole do przerwy już nie padną, ale to może być złudne wrażenie. Jeszcze Lech zaatakuje, jeszcze Lech ruszy, jeszcze Bogdan Budko, jeszcze Zagomecz musi biec na własną połowę właśnie za obrońcą drużyny poznańskiego Lecha. Teraz Makowski, czy poradzi sobie z Tibą? Tiba jest wszędzie, jest po lewej stronie, jest po prawej. Teraz na prawej obronie zagrał portugalski pomocnik drużyny kolejorza i wypchnął tę piłkę za boczną linię boiska. Będzie aut dla drużyny Stokowca, który tam ma okazję teraz swoim piłkarzom, konkretnie Rafałowi Pietrzakowi, coś podpowiedzieć, bo to wszystko dzieje się teraz bardzo blisko ławki rezerwowych drużyny z Gdańska. Znowu wybijana piłka przez Kubę Kamińskiego. Rozpoczęła się już 45. minuta pierwszej części tego spotkania. Nie ma żadnej sygnalizacji o ewentualnie doliczonym czasie gry. Kilka dobrych akcji, szybkie tempo spotkania, ale wciąż bez goli w półfinałowym spotkaniu Pucharu Polski przy bułgarskiej kolejorza z gdańską Lechią. Teraz Ramirez szukał dalekim podaniem. Starał się minąć linię obrony podaniem do Kamila Jóźwiaka, ale to się nie udało. A teraz od razu Alomerowicz, znowu bez ryzyka. Już ta piłka daleko wybijana. Musi napracować niesamowicie mocno Kamil Jóźwiak. Nie pozwolili mu obrońcy Lechii na to, by wywalczył aut. W każdym razie decyzja sędziego jest zupełnie inna. My kończymy pierwszą część spotkania. Niespodziewanie troszeczkę zakończył, nic nie doliczając do regulaminowych 45 minut. Tomasz Musiał. Takie mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o poziom gry w tej pierwszej połowie spotkania Lecha z Lechią. No na pewno nie była to taka pierwsza połowa w wykonaniu kolejorza, jak przeciwko warszawskiej Legii, ale też rywal postawił zupełnie inne wymagania. Rywal niesamowicie mocno, twardo taktycznie, no i stąd też taki wynik taktyczny 0-0. Ja tak się spodziewałem, że tutaj trzeba się liczyć z tym, że nawet jedna bramka może decydować o tym, kto wygra to spotkanie. Jedna i druga defensywa to nie jest defensywa, która lubi popełniać błędy. I to chyba przede wszystkim widać w tym spotkaniu i przez to tych sytuacji strzeleckich tak dużo dzisiaj nie było. A jak już miał znakomitą sytuację strzelecką Christian Gytkier, no to ją zmarnował. Jeśli chodzi o Lechię, najlepsza chyba Paixão, ale źle trafił w piłkę tu w czystej sytuacji, więc no nie wykorzystali tego, co im ewentualnie przeciwnicy dali, troszeczkę uchylili te drzwi, no i w efekcie mamy rezultat bezbramkowy. Czekamy na drugą... Nie możemy powiedzieć, że jaka gra, taki wynik, bo to jest spotkanie lepsze niż tak na takie typowe 0-0. Tak, bo tu się dzieje, tak, tempo jest żywe, widać, że jeden i drugi zespół próbuje atakować, ale też trzeba się bronić. Wiadomo, że samą obroną tutaj nikt nie będzie grał, no bo trzeba awansować, no trzeba chociażby jedną bramkę strzelić. Zatem emocji spodziewać się możemy, ale no nie wiem, czy do pierwszego błędu, czy nie sądzę, żeby ktoś pękł tutaj po jednej bramce. To jeszcze przypomnijmy, że w takim pucharowym spotkaniu, jednym spotkaniu, jeśli w 90 minut plus to, co doliczy arbiter, nie zakończy się, zakończy spotkanie się remisem, to mamy dogrywkę 2 razy 15 minut i ewentualnie... Rzuty karne. Ale czy tak będzie? Na razie przed nami jeszcze cała druga połowa spotkania. Na razie oddajemy głos do studia. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause while all the rest have taken time, it's hidden. Laced with memories, there you have what used to be. Your mother's smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the station, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. Fireside, there's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. No, your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you have made, it's been you a lot for you. Sport.

Jak zwykle nie udało się zatrzymać w nim. Przeleciał szybko tak, godzina za godziną. Razem z nim odeszły długie dni. We'll be right back. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Zgłaszamy się ponownie ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej na emocje. Mamy nadzieję większe niż w pierwszej połowie, w drugiej połowie meczu półfinałowego Pucharu Polski pomiędzy Lechem Poznań a Legią Gdańsk. Zapraszają Grzegorz Hałasik i Krzysztof Ratajczak. 0-0 w tym spotkaniu. W dalszym meczu nie, podobnie jak kibice, którzy w sile około 7 tysięcy są tutaj na trybunach stadionu przy Bułgarskiej. Także my na komentatorskim radiowym stanowisku nie wiemy, czy jeszcze te 45 minut przed nami, czy może dodatkowe 30 minut, czy też może rzuty karne, no bo wiadomo, że to spotkanie musi zostać rozstrzygnięte. Tam już czeka w finale, wielkim finale zaplanowanym 24 lipca w Lublinie drużyna Krakowi. Mamy krótką przerwę w grze. Jeden z graczy doznał urazu, graczy gdańskiej Lechii, a więc okazja, by przypomnieć szybko zestawienia, bo nie, na razie nie dokonywali zmiany w przerwie obaj trenerzy, a więc Lech bramce Miki Wanderhart, dalej Bogdan Budko, Jordy Czernomarkowicz, Lubomir Szatka, Kamil Jóźwiak, Jakub Kamiński, Jakub Moder, Pedro Tiba, Tymoteusz Puchacz, Dani Ramirez i Christian Gytkier. Lechia w bramce Zlatan Alomerowicz, ponadto Karol Fila, Mario Malocza, Michał Nalepa, Rafał Pietrzak, Flavio Pajszon, Maciej Gajos, Jarosław Kubicki, Tomasz Makowski, Jarosław Michalik i Portugalczyk Zé Gomes. Gra już wznowiona, 47 minuta meczu, wciąż 0-0 przy bułgarskim w spotkaniu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. Zdecydowanie dobry bilans, jeśli chodzi o te poznańskie mecze drużyny Lecha, drużyny Kolejorza z gdańszczanami. Mnóstwo wygranych spotkań, dawno już tutaj podopieczni Stokowca zwycięstwa nie odnieśli, no i oby także dzisiaj Lech okazał się lepszy w tym półfinałowym starciu. Teraz piłka zagrywana do bramkarza poznańskiej drużyny Mikiego Wanderharta. Ten z dużym spokojem do Kuby Modera, tylko za linię pola karnego. No i teraz jest szansa na akcję poznańskiej ekipy. Bogdan Budko świetnie do Tiby. Tiba 30 metrów do bramki. Odegranie znowu do Budki. Budko znowu do Portugalczyka. Jest Budko w polu karnym. Będzie okazja. Jest dośrodkowanie. Kamil Jóźwiak, wydawało się, że celnie uderzy piłkę głową, ale tam blokowany był przez chwilę. No i to nie była łatwa sytuacja, aby tę akcję sfinalizować mocnym uderzeniem głową. Mamy auty dla drużyny Lechii Gdańsk blisko pola karnego ekipy Kości. Kibice starają się dopingiem podkręcić jeszcze ten podyk akcji drużyny Kolejorza, ale na razie oglądamy tylko wrzucenie piłki z autu przez gdańszczan. Wybijana gdzieś daleko piłka przez Kubickiego, gracza z szóstką, na tej ciemnozielonej w wojskowym kolorze, tak to określamy, koszulce kaki. Wybijana ta piłka i od autu teraz Mateusz Puchacz, jednak nie stoi się na zagranie do przodu, tylko na własną połowę boiska. Tam, gdzie ustawione były Giorgio Czernomarkowicz. Już piłka do tego głównego reżysera gry w drużynie Kolejorza, do Pedro Tiby. Jest Lubomir Szatka, z przodu czeka na prostopadłe podanie Christian Gytkier. Bardziej po lewej stronie Puchacz, który włącza się do akcji ofensywnej. Poradził sobie z tym czarnoskórym Portugalczykiem Zé Gomesem. Odegrał do Modera. Moder jest w polu karnym. Będzie szansa, wyłożenie piłki, ale do kogo? Wprost na nogę Jarosława Michalika, obrońcy drużyny Lechii. Szkoda, znakomite wejście. Wystarczyło 2-3 szybsze podanie i od razu rozmontowana jest defensywa drużyny gdańskiej. No ale to trzeba skończyć celnym strzałem i pokonać właśnie tego ubranego na czerwono Alomerowicza. I znowu poznaniacy. Znowu ta piłka szybko gubiona przez gdańszczan. No myślę, że trochę inne założenie miał trener Piotr Spakowiec, żeby jego gracze dłużej utrzymywali się przy piłce, ale poznaniacy na to nie pozwalają. Troszkę zrywa się wiaterek także na naszych radiowych stanowiskach, a tymczasem oby zerwał się dobrze do akcji poznański zespół. Jest Buchacz, lewa strona, pole karne, chyba rzut karny powinien być, no nie wiem. Zé Gomes nie zareagował, Tomasz musiał, czyżby to taka mała symulka piłkarska Buchacza. W każdym razie akcja nieprzerwana, piłka boiska nie opuściła, nawet gdyby chciał skorzystać z wideo weryfikacji arbiter z Krakowa, no to trzeba się trzymać, aż piłka opuści plac gry. Na na razie jednak uważajmy, bo Gdańszczanie atakują. Ze Gomesz przeciągnięte to dośrodkowanie. No i teraz na razie chyba pokazuje, musiał, żeby nie spieszył się ze wstawieniem tej akcji Miki van der Hart. Coś tam na ucho, gdzieś tam przecisnął słuchawkę do lewego ucha. Arbiter z Krakowa ubrany w taką bordową, sędziowską bluzę, czarne spodenki i czarne skarpety. Tomasz Musiał przyciska coraz mocniej tę słuchawkę. Nie wiem, czy nie będzie zaproszony przez pracujących na barze Pawła Raczkowskiego oraz Michała Obukowicza, żeby sobie akcję obejrzał. Zobaczymy, czy będzie ten rzut karny ewentualny. Analiza w wozie wideoweryfikacji trwa. Nie ma, więc wszystko już zdaniem arbitrów w porządku i od własnego pola bramkowego rozpoczęła Miki van der Hart. 51. minuta spotkania. Groźnie i efektownie, Grzegorz, wyglądało to w polu karnym, jak padł, jak ścięty, jakby prąd go poraził Tymoteusz Puchacz, no ale nic sędziowie z tym nie zrobili. Zobaczymy, co teraz zrobi za to Puchacz w kolejnej akcji, ależ się rozchodził do tych akcji ofensywnych. Jedna kiwka, druga kiwka, czy będzie rzut rożny? Nie, piłka uciekła, odbiła się jeszcze od lewej nogi Puchacza, poleciała za końcową linię od własnej bramki Zlatan Alomerowicz. 52. minuta półfinału do Totolotek Pucharu Polski przy bułgarskim Poznaniu. Lech Poznań kontra Lechia Gdańsk, nadal 0-0. No pierwsze minuty drugiej części spotkania wyraźnie dla poznańskiego Lecha, to Lech atakuje. To, że przez chwilę Fila, czyli obrońca gdańskiej drużyny, leżał na murawie, to też dlatego, że w brzuch oberwał piłką od Tymoteusza Puchacza, który tutaj ma ochotę grać lewym skrzydłem, interweniując po prostu. No, odbita piłka i tam koledzy musieli mu pomocno oddech złapać w chwili, żeby mógł wrócić do gry, ale już wszystko w porządku. No i teraz Lechia wyprowadza akcję z własnej połowy, piłka przejęta, ale dobrze teraz przecięte to przez poznaniaków. Znowu Wszędobylski Tima do Budki, nie zmieścił się Bohdan Budko na boisku. Dobrze tam rozmontowuje tę akcję Tima, tam Rafał Pietrzak próbował uciekać lewym skrzydłem, no ale teraz leży tam piłkarz gdańskiej drużyny i podchodzi arbiter, czy tam przypadkiem nie było tego przechwytu z faulem. Podchodzi Tomasz Musiał, czy będzie potrzebna pomoc masażystów, czy nie. Wyprowadzał razem z Pietrzakiem akcję Jarosław Michalik i to, nie, Żegomesz, Portugalczyk tam leżał na murawie, ale już wstał, zatem już będzie gra kontynuowana od autu przez drużynę gdańską, dlatego że to piłka wyszła wybita przez poznaniaków, podawał do Bohdana Budki Pedro Tiba, zatem na własnej połowie aut dla drużyny gości. Już rozpoczęła drużyna gdańska, jest na wysokości własnego pola karnego, wysoko tu podeszli poznaniacy. Kamiński, no nie pozwalał na takie czyste zagranie. No i teraz Bohdan Budko dobrze wyprzedził znów Portugalczyka. Na prawo nie może podać, bo nikogo tam nie ma. No to trzeba tam przed pole karne, ale tam więcej kombinacji trzeba wykonać, bo nagromadzenie piłkarzy jednej, drugiej drużyny. Kamiński ładnie teraz mija z wodem jednego obrońcy, ale teraz musi zagrać w końcu na pole karne. Wszyscy piłkę przepuścili. Jeszcze z drugiej strony pola karnego jest Tymoteusz Puchacz. Jak zwykle Puchacz dynamicznie. Przed nim jest Michalik. Przed pole karne do Ramireza. Ramirez na pole karne do Tiby. Walczy Tiba. Nie wywalczył rzutu rożnego. W kleszcze go tam wzięli teraz Karol Fila i Michał Nalepasz. Piątkę przybili, jak tu powstrzymali Pedro Tibę. Ja pamiętam też sytuację z pierwszej połowy. Trzech gości musiało gonić Pedro Tibę, żeby go zatrzymać, aż w końcu któryś tam piłkę wyłuskał. Widać, jak on walczy też. No, tak na twarzy widać, że tę walkę w każdym meczu ma wypisaną Pedro Tiba. Do tego umiejętności techniczne, do tego biega naprawdę szybko. No ważny, naprawdę ważny piłkarz drużyny poznańskiego Lecha. 54. minuta meczu. 0-0 w półfinale Pucharu Polski. W środkowej strefie teraz piłka. Walczy o nią Kamil Jóźwiak, tak żeby wbić na połowę drużyny przeciwnej, bo to teraz przesunęło się wszystko na połowę drużyny poznańskiej. Prawym skrzydłem Fila, prawy obrońca, otoczony teraz przez dwóch rywali, ale ma kolegów do pomocy. Fila ładnie tam uwolnił się spod opieki, jest na polu karnym Flavio Paixão, nie doczekał się piłki. Ona teraz leci wyżej niż dalej, spada aż w końcu. No, Jakub Moder został tam popchnięty gdzieś w tej walce o górną piłkę przez jednego z rywali, zatem odrzutu wolnego rozpocznie zespół poznańskiego Lecha na własnej połowie. Podanie będzie od razu dalekie do Bohdana Budki, nieudane to wybicie rzutu wolnego przez Cnamarkowicza. Jeśli dobrze widziałem, piłka na aucie, na środkowej linii, z lewej strony. Lechia rozpoczyna od autu, szybko to rozpoczęli goście. Pietrzak do Żegomesza, ten zobaczył, że Gajos przed polem karnym, Gajos rozciąga na prawą stronę do Michalika. Michalik na pole karne, wybita piłka przez poznańską defensywę. Przed polem karnym powstrzymał to wszystko Tymoteusz Puchacz do Ramireza. Dobrze, teraz środkiem Pedro Tiba. Goni go Makowski, pokazuje się Gytkier. Jest podanie do Gytkiera. Gytkier ma przed sobą jednego obrońcę, jest na polu karnym, na bocznej linii pola karnego. Nie ma odegrania na drugą stronę do niepilnowanego Jóźwiaka. Jest przed polem karnym Ramirez. On teraz ma piłkę, to wszystko z prawej strony. Jeszcze Tiba z prawej strony próbował wstrzelić piłkę na pole karne, ale widział, że nagromadzili się tam piłkarze jednej i drugiej drużyny. To chociaż nabić kogoś, żeby rzut rożny z tego był, no to może stały fragment gry. Aczkolwiek w dzisiejszym meczu te stałe fragmenty gry nie przynoszą żadnego ofensywnego efektu. Mówiliśmy, że to są dwie defensywy, które nie mają ochoty popełniać błędu, a to czasami na to trzeba liczyć właśnie przy rzutach rożnych. Może teraz coś wymyśli Jakub Moder. Prawa strona patrząc w kierunku bramki. Prawą nogą zagra Jakub Moder. To teraz dwie ręce podniósł do góry. To inne rozwiązanie. Gdzie tu zagra piłkę Jakub Moder z narożnika wojska? Już ją sobie tam ustawił. Już ręce podniósł. Już zagrał na pole karne. Wybija Alomerowicz. Metr stał przed bramką, a Alomerowicz wybił przed pole karne. Tam Puchacz przewrócił się w walce z Rzegomeszem. Ten się przy piłce utrzymał. Do przodu, do Pajszon. No Pajszon przy piłce to zawsze jest niebezpieczeństwo. Wślizg Bogdana Budki. Czysty wślizg Bogdana Budki. Odzyskana piłka przez Lecha. Świetne podanie Modera do przodu do Kamińskiego. Kamiński biega na pole karne. Za plecy podał. Za plecy podał Kamilowi Jóźwiakowi. No pokazuje Jóźwiak. Do przodu ta piłka powinna być podana. Wszystko ładnie było w wyprowadzeniu tej akcji, ale już to podanie do Kamila Jóźwiaka po prostu Kubie Kamińskiemu nie wyszło. 57 minuta meczu. No emocji nie brakuje. Coś się dzieje, ale znowu nie ma stuprocentowych sytuacji. Stwarzają je poznaniacy w drugiej części spotkania Lechia. Lechia się tylko odgryza od czasu do czasu takiej groźniejszej sytuacji, jak Lech nie mieli. Ale właśnie, coś na końcu nie gra w tych akcjach poznaniaków. Nie chce błędu defensywa Gdańska popełnić. Budko z prawej strony na wysokości pola karnego podaje do Ramireza, który jest przed polem karnym. Makowski przed Ramirezem do Jakuba Modera. Moder na pole karne obok bramki. Co za strzał! Typowy strzał Kuby Modera, ale tym razem minimalnie niecelny. Padają takie strzały w wykonaniu tego zawodnika. Teraz w 57 minucie meczu nie chciała piłka wpaść do bramki, ale groźne uderzenie Jakuba Modera. Od autu bramkowego rozpocznie Zlatan Alomerowicz. No, gdańska drużyna to jest zespół, który co ciekawe w ligowych meczach, bo żeby tak pomyśleć coś o dyspozycji, to trzeba pomyśleć o meczach ligowych, spisuje się ciut lepiej na wyjazdach. Z 52 punktów na w tym sezonie zdobytych przez Lechię, 27 zdobyła Lechia na wyjazdach, czyli dwa więcej niż u siebie. No i to chyba w tym spotkaniu dzisiaj widać, że też potrafi Lechia grać i też często remisuje. 7-6-4 to wyjazdowy bilans ligowy oczywiście gdańskiej drużyny. A teraz jest Dani Ramirez, no ale tutaj chciał strzelić szybko, chciał strzelić zaskakująco, a zaskoczył chyba sam siebie. Piłka ładnych parę metrów obok słupka. No nie przygotowana była ta pozycja i ten strzał hiszpańskiego pomocnika i rozpocznie od autu bramkowego Zlatan Alomerowicz, który chyba chce trochę uspokoić teraz grę, bo wiedział, że Lech atakował, że Lech miał groźne sytuacje, a strzał Jakuba Modera to już naprawdę była bardzo groźna sytuacja. 58, 59 minuta meczu. Lech Lechia wciąż bez goli. Wciąż bez goli, no i to spotkanie coraz bardziej przypomina takie piłkarskie też szachy. Czasami w grze błyskawicznej, bo gdy te ruchy są szybciej wykonywane przez piłkarzy jednej bądź drugiej drużyny, oczywiście tą dominującą stronę jakby białymi grali. To są piłkarze poznańskie Lecha. Teraz rusza znowu Pedro Tiba. Tym razem większa liczba zawodników. Po lewej stronie jest Puchacz, dostanie piłkę, dostał piłkę, pokazuje mu Jóźwiak, żeby zagrywał, ale to był dobry pomysł, tylko że chwila stanął na drodze tej lecącej piłki, ale będzie następny rzut rożny. No i teraz rzut rożny, no więc prawonożny. Teraz Jakub Moder pobiegnie, bo to wszystko dzieje się po prawej stronie właśnie, patrząc do tego bramkarza drużyny gdańskiej Zlatana Alomerowicza. 59 minuta spotkania. Przypomniał mi się ten gol z meczu z Lechią, ale nie, teraz króciuteńko wykonany do Jóźwiaka. Jóźwiak do Modera. Moder na dużej fantazji strzał, ale tam jeszcze rykoszet. Piłka gdzieś muskając gracza drużyny Lechii Gdańskiej. Gdzieś tam doskakiwał do tej futbolówki z 17 Zegomecz. Był także Maciej Gajos. No i tam któryś z nich dotknął piłki, a więc będzie korner dla piłkarzy Lecha Poznań. Znowu Kuba Moder, ale tym razem to pewnie będzie odchodząca piłka bo po lewej stronie bramki Alomerowicza teraz to wszystko się dzieje. Znowu krótkie rozegranie do Daniego Ramireza. Ramirez do Puchacza. Puchacz lewa noga. Płasko po ziemi. Zagranie do Tibet. Tiba 18 metrów. Zablokowany jego strzał przez Makowskiego. Jeszcze Christian Gietkierna i wycofuje dla uspokojenia do Bogdana Budki, który to wszystko skasakuje teraz w tym kole na środku boiska. Ale znowu oblężenie będzie bramki przynajmniej pola karnego drużyny gdańskiej. Tak, bądźmy bardziej precyzyjni. Teraz Szatka, ruszamy z kolejną akcją. Jest Kamil Jóźwiak wypychany przez Rafała Pietrzaka, więc do Czerno-Markowicza zagranie. Oj, przepuścił piłkę pod podeszwą. Teraz Tymoteusz Puchacza, wyglądało na to, że znowu będzie mógł popisać się sprintem na lewym skrzydle, a później gdzieś dograć piłkę do swoich partnerów będących już w polu karnym. 60 minut tego spotkania za nami. Wciąż 0-0 po deszce Lecha Poznań z gdańską Legią. Kibice wpatrzeni w ten zielony prostokąt boiska wiedzą, jak trudny to dzisiaj jest mecz dla kolejorza. Poprzeczka jest naprawdę wysoko postawiona przez podopiecznych Piotra Stokowca, który teraz wysłał na rozgrzewkę czterech swoich piłkarzy w takich zielonkawych znacznikach. Tam także czwórka Lechitów w skole dla odmiany pomarańczowych znacznikach rozgrzewa się za bramką przy kotle, tam przy bramce Mikiego Wanderkarta. 7192 osoby pofalikowały się na to spotkanie półfinału Totolotek Pucharu Polski na Bułgarską. Przed momentem oficjalny taki komunikat organizatorów. 898 nowych kibiców. No więc pewnie liczą na to, żeby częściej przechodzić na stadion, ale chcieliby zobaczyć dzisiaj przede wszystkim zwycięstwo kolejorza. Tymczasem w natarciu Lechia Gdańsk musi cofać się po piłkę na własną połowę. Krystian Gytkier zrobił to naprawdę znakomicie. Teraz na jeden kontakt starali się wyjść z tą akcją poznaniacy. Ramirez z Jóźwiakiem i Gytkierem, ale tak się szybko do tego zabierali, że aż piłkę zgubili. I Pietrzak pędzi już pod pole karne. Niebezpiecznie gol! Flavio Paixão, było dośrodkowanie z lewej strony. Flavio Paixão czubkiem tej łysiejącej głowy skierowała piłkę do siatki Mikiego Wanderharta. Trudno mówić tutaj o jakiejś wielkiej winie. No zaspali ci, którzy mieli pilnować Flavio Paixão, a jednak potrafił Portugalczyk znakomicie wybić się i tę piłkę głową skierować tam przy lewym słupku już do bramki drużyny poznańskiego Lecha. 62 minuta spotkania. Lech Poznań przegrywa z Lechią Gdańsk 0-1. Długo celebrują ten moment wznowienia akcji piłkarze Lechi Gdańsk. Sędzia Tomasz musiał ze spokojem, stoi na środkowej linii boiska. No i widać, że spieszy się teraz poznańskiej ekipie Krystianowi Gietkierowi, który szybko zabrał tę piłkę na środek placu gry, by jak najszybciej zabrać się do odrabiania straty w tym spotkaniu. Tutaj to nie jest liga, tutaj z tej straty punktów, tej straty porażki ewentualnej nie będzie już można nadrobić. Tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby jak najszybciej doprowadzić do wyrównania, później pokusić się jednak o ostateczną wygraną, która dałaby przepustkę do wielkiego finału Pucharu Polski. Bardzo taka usypiająca troszkę akcja była drużyny gdańskiej Lechi. Zaczął ją tam po lewej stronie Pietrzak, później ładne dośrodkowanie. No i rzeczywiście wszystko zrobił rytmicznie z takim dobrym timingiem Flavio Paixão. No i Portugalczyk zapisuje się na liście strzelców w tym spotkaniu na dnie przy bułgarskiej. A więc teraz trzeba przyspieszyć. Mówiliśmy o tym, że Lech zdecydowanie lepszy na początku tej drugiej połowy, bo rzeczywiście tak było. Fajne były te akcje kolejorze, ale nie sfinalizowane, niezakończone celnymi strzałami, niezakończone golem. No i to się zemściło. Jest 1-0 dla drużyny gości, ale Lech konsekwentnie, cierpliwie, oby teraz z większym powodzeniem i szybciuteńko do wyrównania. Trzeba więcej pokazywać się do gry. Teraz myślę o piłkarzach ofensywnych. Tiba do piłki nie doszedł także Gietkier, ale jest auty dla kolejorza. Jest Dani Ramirez wypychany przez Makowskiego do Czerno-Markowicza. Piłkę oddaje rozchodzony Flavio Paixão, biegający między stoperami drużyny kolejorza, więc ci bez ryzyka do własnego bramkarza Domingiego Wanderkarta, ten do Pedro Tibe. Tiba wrócił gdzieś tam na 20 metrów przed własną bramkę. Tam starał się zacząć tę akcję. Teraz zostawia futbolówkę Lubomirowi Szatce. Ten podbiegł do środkowej linii boiska. Rozciągnięcie. No i mamy szansę na zbudowanie jakiejś dobrej akcji. Jest Kamil Jóźwiak, 30 metrów do bramki. nie wiem jaki to był pomysł na rozegranie tej akcji. Dobrze skończyło się zatrzymanie piłki przez Pedro Timbe. Po prawej stronie jest Budka, ale piłka wędruje do Kamińskiego. Patrzę w kierunku ławki rezerwowych graczy kolejorza. Na razie nie ma tam żadnych ruchów trenera Dariusza Żurawia. Ramirez strzela! Ramirez zawiesił się piast. Pomógł, kulali tę piłkę, aż wreszcie na 20 metrze doskoczył Dani Ramirez i mamy już wyrównanie. 65 minuta spotkania, remis 1-1, ale proszę mi wierzyć, po tym straconym golu, jakbym widział w oczach Christiana Gettiera i jego kolegów, jak oni chcieli szybko zaatakować, no i udało się. Celny, znakomity, płaski po ziemi strzał Daniego Ramireza i piłka lontuje tuż przy lewym słupku bramki strzeżonej przez Alomerowicza i mamy remis 1-1. Sporo jeszcze czasu do końca regulaminowych 90 minut, no i wypadałoby, myślę o kolejorzu, pójść za ciosem i to wszystko rozstrzygnąć bez niepotrzebnej dogrywki. Dani Ramirez w tym spotkaniu przydawał się w akcjach Lecha, gdy trzeba było podać piłkę na małej przestrzeni. Nie podobały mi się jego strzały, nieprzygotowane, niecelne, też zły rzut rożny na początku. A teraz kto strzelił bramkę w 65 minucie? Ostatniej akcji, ale teraz kolejna akcja Poznaniaków. Puchacz na pole karne, na rzut rożny musiał teraz wybić piłkę Michał Nalepa. Znowu Puchacz dynamicznie, no on jak się rozpędzi, czasami ciężko go zatrzymać, ale czasami jak huknie, to i powali, potrafi powalić piłką przeciwnika, jak jakiś kręgiel na kręgielnie, jak trafił chwilę na początku drugiej części spotkania, ale teraz Nalepa nogą wybił piłkę za końcową linię. No to Jakub Moder, lewa strona patrząc w kierunku bramki, zagra Moder dochodzącą piłkę do bramki, będzie zagrywał na pole karne. Jest tam 4-5 Poznaniaków w tej chwili. No i w ten gąszcz piłka zagrana wylatuje poza pole karne wybita, ma przed polem karnym piłkę Ramirez, rozciąga do Modera, który ma sporo miejsca. Moder, boczna linia pola karnego, strzela, broni Alomerowicz. Już tutaj czyhał Pedro Tiba, ale Alomerowicz nie chciał piłki wypluć. Po prostu pewnie to uderzenie wyłapała. Celny strzał na pewno był Poznaniaka, no ale też dobrze na środku ustawiony, czujny bramkarz drużyny gości. 1-1. Może się to spotkanie otworzyć. Chociaż tutaj z przebiegu i pierwszej połowy, i drugiej, no nie jest to mecz, gdzie ktoś tutaj nastrzela bramek nie wiadomo ile, ale wreszcie ten worek się otworzył. Przede wszystkim cieszy szybka odpowiedź Poznaniaków na gola strzelonego przez gdańską drużynę. Nikt tutaj głowy nie spuścił. No to teraz widać, że Lechici chcą pójść za ciosem. Ramirez do Jóźwiaka, ten przed polem karnym. Jóźwiak ma przed sobą jednego rywala. Podanie do Kamińskiego. Nie chciał Kamiński spalić, więc ruszył tak kroczek później, ale po prostu już do piłki kopniętej na pole karne, w głąb pola karnego przez Kamila Jóźwiaka nie zdążył. Lewą stroną ucieka teraz drużyna gdańska. Pietrzak, on podał już tutaj świetnie do Pajszą przy bramce, a teraz ładnie wymienił się z Michałem, ale wślizgiem interweniuje Lobomir Szatka. Tam słowacki obrońca zbiegł do bocznej linii pola karnego i powstrzymał ten atak gdańskiej drużyny. Zatem będzie się tutaj Lechia chyba odgryzać. Na razie wynik mamy na dogrywkę. Tylko przez 3 minuty cieszyła się Lechia. Tylko 3 minuty była bliżej finału Pucharu Polski 24 lipca w Lublinie o 20 w piątek, bo już bardzo szybko Lech strzelił wyrównującego gola i w 68 minucie mamy rezultat 1-1. Zatem rezultat, jak powiedziałem, pod dogrywkę, ale widać, że Lechici nie chcą grać tej dogrywki, że atakują teraz, chociaż no tutaj na pograniczu faulu, ale sędzia uznał, że Gittier stracił piłkę, a przejęli ją później Poznaniacy. Już błyskawicznie kontrę przeprowadza lewym skrzydłem Kamil Jóźwiak z Puchaczem. Puchacz na pole karne, minął się z piłką Tiba, nie doszedł do piłki, przez malocze pilnowany Kamiński. Jeszcze strzelał Jakub Moder, ale ofiarnie tam rzucił mu się jeden z obrońców Lechi przed nogi, tak żeby zablokować to uderzenie. Z prawej strony walczył o piłkę Bogdan Budko, ale piłka wybita na aut przez Poznaniaka, od autu na wysokości własnego pola karnego rozpocznie gdańska drużyna. No, Poznaniacy faktycznie atakują, ruszyli, choć od na te kontry gdańskiej drużyny trzeba uważać. 69 minuta meczu, też podeszli Poznaniacy teraz wysoko, bo Lechia wykonuje aut na wysokości własnego pola karnego i nie chcą tutaj Poznaniacy zostawić za dużo przestrzeni. przestrzeni drużynie gości. Chcą szybko atakować, zmusić do błędu, przejąć piłkę. No i teraz też trzeba było, że także Jarosław Kubicki tutaj do Pietrzaka krótko podał piłkę, ale nie wychodzi tam spod presji drużyna gdańska, chociaż Lechici wybili znów na aut. Bogdan Budko zatem już bliżej środkowej linii boiska rozpocznie od autu gdański zespół. Na własnej połowie jeszcze Jarosław Kubicki. To on też tam blokował, jeśli dobrze widziałem, to uderzenie Jakuba Modera przed polem karnym. Działo się tam naprawdę sporo w tych ostatnich akcjach. Cieszą się kibice. Ten doping też tutaj został już nakręcony i pewnie przydałby się jeszcze przez te 20 kilka minut, bo kto wie, czy nie będzie potrzebny dłużej. A teraz z prawej strony Pajszą, no tuż przed tą bramką, tak myślałem, czy za chwileczkę nam tutaj trener Stokowiec nie wprowadzi Łukasza Zwolińskiego, tego w ostatnich meczach też super rezerwowego, dobrego strzelca w drużynie gdańskiej na boisku, a tu nie był potrzebny, bo strzelił bramkę Pajszą. No i teraz Lechia na lewą stronę, Pietrzak na pole karne, nikogo nie ma na polu karnym, ale bardzo niepewne wybicie Stomarkowicza, ale też na szczęście to uderzenie sprzed pola karnego Macieja Gajosa nie miało szans na powodzenie, ale Stomarkowicz podał wręcz Gajosowi piłkę. No to taka w drugiej części spotkania, no bym powiedział, najmniej pewna interwencja w defensywie, jeśli chodzi o poznaniaków. No to teraz Lech może przeprowadzić swój atak. Było widać po stracie bramki, że ruszyli poznaniacy, że mieli ogromną chęć strzelenia wyrównującego gola, ale ta akcja bramkowa, bardzo taka powolna, od nogi do nogi, aż w końcu Ramirez po prostu uderzył, gdy miał dobre miejsce do oddania strzału i pokonał Alomerowicza. No to teraz Lech też tak powoli, można by powiedzieć leniwie rozgrywa akcję, choć teraz jest już dalsze podanie do Budki. Ten jest na wysokości pola karnego z prawej strony. Budko zablokowany przez Rzegomesza. Aut czy rzut rożny? Chyba aut jednak. Wysoko nogę podniósł, tak żeby to dośrodkowanie Budki zablokować Portugalczyk. No i rozpocznie teraz ukraiński prawy obrońca kolejorza od autu. Wybił piłkę do Pedro Tiby. Tiba cofa się aż do środkowej linii. Tam też jest Lubomir Szatka, ale Tiba patrzy do przodu, do Modera. Na jeden kontakt z Jakubem Moderem. Podał z powrotem Moder do Pedro Tiby. Ten na środkowej linii, na lewą stronę rozciąga do stojącego cały czas na środkowej linii George Snomarkowicza. Widział, że tam nie ma do kogo podać. Ktoś musi podejść, żeby pomóc w rozegraniu. Zrobił to Dani Ramirez. Ramirez do Lubomira Szatki. Stoją środkowi obrońcy razem z Pedro Tibą na środkowej linii boiska i tak szukają, czy środkiem, czy lewym, czy prawym skrzydłem. To do lewej strony podbiega Tiba, to do środka, to do prawej strony. Teraz bliżej lewej strony, jeszcze włączony Jakub Moder w rozegranie, w takim trójkącie Stomarkowicz, Moder, Pedro Tiba, aż w końcu na prawą stronę, a tu Dani Ramirez jest z pomocą, obok niego Gajos, dalekie, świetne podanie Ramireza na lewą stronę do Puchacza. Puchacz ma przed sobą Michalika, widzi, że jest Tiba przed polem karnym, chociaż ma Tiba do pola karnego parę metrów, do Kamińskiego. Ten bieg na 16 metr, ale blokowany, wybija przed pole karne do Ramireza. Jakub Moder strzał, kupnął przed siebie alarmyć. Dobitka będzie, nie będzie dobitki. Nasze stanowisko prędzej oberwie piłką. Nie oberwało. Poleciała jeszcze wyżej ta piłka niż nasze stanowisko, ale też było widać szukania miejsca do oddania strzału przez Jakuba Modera w tej akcji. No, ale tutaj skończyło się dobitką, bo już tego strzału tak łatwo nie obronił Alomerowicz. Wybił piłkę przed siebie. To świadczy o kąśliwości tego strzału Jakuba Modera, no ale później też takiej czystej pozycji do dobitki Kamil Jóźwiak nie miał. W końcu ta piłka wysoko gdzieś poleciała i Alomerowicz rozpocznie od własnej bramki. 73. minuta meczu. Jest zmiana w drużynie Lecha, jest zmiana w drużynie Lechii. Jakub Kamiński nabiegał się i już nie będzie biegał w tym spotkaniu. I w jego miejsce na placu gry chyba Juliusz Letniowski, jeśli dostrzegam z daleka. Tak jest, Juliusz Letniowski, numer 16. I spójrzmy jeszcze, jaka też substytucja została zaordynowana przez trenera drużyny gości. To będzie Rzegomesz opuszczał plac gry, portugalski zawodnik. I zobaczymy, kto w jego miejsce pojawi się na placu gry. Potwierdzenie mamy na telewizji. Letniowski za Kamińskiego w drużynie kolejorza. Natomiast za Portugalczyka José Rzegomesza, nie wiem, czy nie Zwoliński, nie, z numerem 20 Konrado. Zatem taka zmiana w drużynie trenera Piotra Stokowca. Po jednej zmianie, w jednym momencie, w jednym oknie zmianowym, można powiedzieć, przeprowadzone te pierwsze zmiany jednego i drugiego trenera. 74 minuty. No, czekali na te zmiany. Tymczasem piłka na pole karne. Van der Hart łapie spokojnie do grania z lewej strony. Myślę, że jeden i drugi trener może nie myśli wprost o dogrywce, ale z tyłu głowy musi to mieć, że to spotkanie może potrwać dzisiaj 120 minut, stąd ponad 70 minut biegał Jakub Kamiński w tym spotkaniu. No wiadomo, jak to jest z młodym zawodnikiem, są lepsze, są gorsze mecze, czasami więcej miejsca, czasami mniej miejsca, dziś po prostu za dużo tego miejsca też nie było na boisku, tam ciasno czasami było przed polem karnym, ale też w paru akcjach Kuba Kamiński się pokazał. Teraz pierwszy kontakt Letniowskiego, już jest podanie w głąb do Gytkiera, Gytkier na polu karnym nie zdąży, piłka opuści plac gry, nie opuści, jeszcze przed końcową linią spokojnie łapie Alomerowicz i rozpocznie grę z własnego pola karnego i musi to zrobić szybko, bo przecież autu bramkowego nie było. 75. minuta, kwadrans do końca 90. minuty. Czy spotkania? Tego na razie nie wiemy, bo jest remis 1-1. 1-1 i Maciej Gajos, kolejna akcja drużyny gdańskiej, teraz przeprowadzona w nieco szybszym tempie, jeszcze Makowski w polu karnym, a i teraz zrobił tam jakiś błąd, gdzie przytrafił, no i znowu ten Przędobylski, właściwie Flavio Pajszą, znalazł się na 15 metrze i starał się piłkę przejąć. Na szczęście ta poleciała troszkę do przodu i trafiła do bramkarza Nikiego van der Harta. No niech to będzie kwadranse, który zakończy to spotkanie. No jeszcze tempo jest naprawdę szalone. Te rozgrywki pucharowe, ligowe jeszcze trzeba dokończyć. A teraz dogranie do Krystiana Gytkiera. Ładne odegranie do Letniowskiego. Letniowski, ale to jest 30 metrów do bramki, w której stoi Alomerowicz. Jest Moder. Ponad 20 metrów strzelał słupek i do bliska Gytkiera niecelna. Ależ znakomicie był spalony jednak. A więc uspokajamy nieco ton głosu. Ale to jakby była dobitka, jakby trafił Moder, to chyba... To wtedy byłby gol zaliczony. Tak jest, ten słupek do momentu słupka, no ale później było oczywiście słupek, no nie tak. Liczy się, nie jest zawodnikiem, a więc gdy do piłki dopadł już będący na pozycji spalonej Krystian Gytkier, to musieli zareagować arbitrzy tego spotkania. A więc wciąż 1-1, ale zdecydowanie bliżsi zwycięstwa są teraz te piłkarze kolejorza. Oby on... Ja mówiłem o tym, że oni jeszcze z Lechią muszą zagrać w niedzielę. Teraz będzie Kamil Jusiak na lewą stronę do Letniowskiego. Dobra zmiana Letniowskiego, to już możemy po dwóch minutach powiedzieć. Teraz gdzieś tam piłkę dogra. Oj, teraz faul nieładny Kuby Modera. Nie wiemy, czy nie będzie żółte kartki. Nie, nie ma. W porządku, wszystko jest okej. Okay. Gramy dalej. Musi cofnąć jedną akcję Tomasz Kokazać. Gdańszczana, z którego miejsca mają rozpocząć od rzutu wolnego. 77. minuta spotkania w minucie 62. Flavio Pajszą, 65. Dani Ramirez dla Lecha, 1-1. Michał Nalepa do własnego bramkarza, do Alomerowicza. Takie troszkę ryzykowne zagranie. Poznaniacy wyższym pressingiem teraz podchodzą mniej więcej połowie zajmowanej przez Lechię, no ale udało się teraz graczom Lechii za sprawą Jarosława Kubickiego rozpocząć akcję i przejść na połowę kolejorza. Już ruszają z następną akcją, jest Rafał Pietrzak, ten asystent przy golu Pańszą na prawą stronę, tam pokazał się do gry Michalik, ale Poznaniacy na razie bardzo dobrze sobie wyjaśnili tę sytuację. Już piłkę Puchacz zagrał do Daniego Ramireza, już rozpędza się teraz, trzymający, podający piłkę na lewą stronę, troszkę wyrzucający do boku pola karnego Krystiana Gytkiera Dani Ramireza. Teraz Letniowski za pole karne, przejmuje piłkę Ramirez, będzie próba strzału, była próba strzału, kąśliwe uderzenie, piłka jeszcze skozłowała przed Alomerowiczem, ale ten był na posterunku i od razu kopie futbolówkę daleko do przodu w kierunku Flavio Pajszą. No i Portugalczyk poradził sobie z dwójką obrońców drużyny kolejorza, odegrał teraz do Michalika. Michalik daleko, czysto nie, nie czysto, pokazuje krakowski sędzia Tomasz Musiał, więc będzie rzut wolny dla drużyny gdańskiej Lechii. I ta piłka będzie leciała, no i za chwileczkę będzie ostrzeżenie, także na razie chyba słowna reprymenda dla trenera Dariusza Żurawia. Tomasz Musiał kilka słów skierował do szkoleniowca poznańskiej drużyny. Tam okrzyki, to są emocje, to są nerwy, nad którymi trzeba zapanować, ale my oglądamy już, jak Maciej Gajos będzie wykonywać w 79. minucie rzut wolny dla drużyny z Gdańska. Daleko jeszcze, ponad 15 metrów do pola karnego. Grubo właściwie, ponad 30 metrów ta piłka ustawiona, tak bardziej na prawą stronę, patrzące w kierunku ataku na bramkę Mikiego van der Harta. Jest to dośrodkowanie, spore tam jest zamieszanie, ale ta piłka przeleciała i nad głowami obrońców kolejorza, i nad głowami napastników drużyny gdańskiej. Czas ucieka, coraz mniej tego czasu, by to wszystko rozstrzygnąć w regulaminowych 90 minutach bez dodatkowego czasu gry w dogrywce. 2x15 minut. Dariusz Żurawia usiadł na ławeczkę, żeby troszkę te nerwy ukoić. Nie siada ani na momenty szkoleniowiec drużyny gdańskiej Piotr Stokowiec, który już przygotował chyba kolejną zmianę, bo tam kierownik drużyny gdańskiej wziął od arbitra technicznego tę tabliczkę, ale to dopiero nastąpi, bo teraz piłkę Maletniowski, jest blisko pola karnego drużyny Lechii, a i Pajszą środek boiska, wyszkolenie techniczne Portugalczyka znakomite, ale teraz zagrał jednak niecelnie proste pod nogi Ramireza, ten do Puchacza. Puchacz do pola karnego, 10 metrów, zwolnione tempo akcji, Tymoteusz Puchacz odgrywa piłkę, Ramirez i Tiba nie przebił się teraz z tym podaniem przez Pajszą, zablokował tym razem Pajszą jak rasowy obrońca, tym razem się ten Portugalczyk ustawił, Czernomarkowicz na prawą stronę boiska, jest już tam do gry Jakub Moder, Moder mocne wbicie pole karne, troszkę nie zorientował się Christian Gietger, wiedział, że coś takiego nastąpi, no i na ośle wybijana piłka przez Nalepę poza boczną linię boiska, gramy dalej, teraz jest wielka szansa, żeby jednak strzelić kolejnego gola. My sobie za chwileczkę odnotujemy oczywiście kolejną zmianę w drużynie gdańskiej. Jarosław Michalik opuszcza plac gry, a więc jego z tej listy obecności na boisku już powolutku możemy wykreślić, a za chwileczkę powitamy na placu Łukasza Zwolińskiego, czyli popularny Zorro z numerem 24 na tej koszulce. Łukasz Zwoliński już jest i gramy dalej z autu Bogdan Budko. Jest Kamil Jóźwiak, narożnik pola karnego coraz bliżej, ale piłka jednak zagrana do Ramireza nieco dalej tym razem, ale to wszystko się dzieje 30 metrów przed bramką Alemorowicza, daleko od bramki Wikiego van der Kaarta. Lek absolutnie stać w tym spotkaniu na to, by to rozstrzygnąć w 90 minutach. Jestem o tym świecie przekonany, bo to Lek jest stroną dominującą. Trzeba też uważać na tę akcję teraz, ale szli to strzał, centrostrzał, tak to należy określić z lewej strony Tymoteusza Puchacza. Sporo kłopotu narobił Alemorowiczowi, ale ten wypiąskował piłkę daleko niemal pod środką linię boiska i trzeba to wszystko konstruować od nowa. Jest Pedro Tiba, już jest zagranie do Modera, ten do Jóźwiaka na jeden kontakt, teraz piłkarze Lecha Poznań, znowu Bogdan Budko po prawej stronie, Jóźwiak też schodzi do prawej strony, teraz jeszcze bardziej na prawo do Jakuba Modera, ten znowu do Jóźwiaka, jakiś tam gąszcz tych obrońców Lechi wielki, jakby w lesie znaleźli się przez moment piłkarze Lecha Poznań, trzeba się w tym wszystkim odnaleźć. Jest Puchacz, narożnik pola karnego z lewej strony, ale teraz szansa. Czy będzie rzut rożny? Nie, nie będzie rzutu rożnego, bo Pietrzak uratował sytuację, doskakiwał do piłki Kamil Jóźwiak i wydawało się, że uda mu się czubkiem buta skierować piłkę do siatki drużyny rywali. Nie udało się, nie ma nawet rzutu rożnego, tylko jest przyklepywanie kępków trawy na polu bramkowym przez Alomerowicza, bo to on rozpocznie następną akcję drużyny gości. 82 minuta dobiega końca, blisko, coraz bliżej strzelenia gola, zaryzykuje to stwierdzenie. Są piłkarze Lecha, ale futbol bywa nieobliczalny, a więc bądźmy jeszcze, podobnie jak piłkarze kolejowe, bo to ważniejsze, skoncentrowani. 1-1 na razie. A zmiana trenera Stokowca, ofensywna, do ataku oczywiście puszczony Łukasz Zwoliński na skrzydle w miejsce Michalika. Teraz Pajszą, który strzelił bramkę, który grał jako napastnik, ale wiemy, że on też na skrzydle potrafi spisywać się świetnie, więc też Stokowiec tutaj po prostu chce wygrać. Nie wiem, czy w 90 minut, czy w 120, ale na pewno tutaj nikt nie broni rezultatu, nikt się tu nie będzie cieszył z punktu, bo tu nie gramy o punkty, tu gramy o awans. Poznaniacy faktycznie, oni w natarciu. 83 minuta meczu, widać, że teraz w 90 minutach tych sił nie brakuje, że jest ta forma cały czas fizyczna utrzymana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, oby nadal dobrze w dogrywce, jeżeli do niej będzie musiało tutaj w tym spotkaniu dojść, a może jeszcze rzucić wszystko na jedną szalę, tak jak teraz Jóźwiak do Budki, który na wysokości pola karnego już jest, ma przed sobą jednego rywala do grania na pole karne, ale głową wybija Malocza przed pole karne, wybija na aut, pozwolił Kamil Jóźwiak piłce opuścić. Boisko zresztą miałby tam problem, żeby ją przejąć, nie czekał na Budkę, tylko rozpoczął grę od autu sam. Jeszcze Budko myślał, że wróci piłka, nie, już szybko Jóźwiak sam rozpoczął grę od autu. Pedro Tiba jest przed polem karnym, Jóźwiak pilnowany przez dwóch rywali, do Budki podanie na prawą stronę, ten przed pole karne, jest Letniowski przed polem karnym, podał do Ramireza na takiej małej przestrzeni, wymiana piłki, teraz nagranie podanie na pole karne, ale Gytkier tam pilnowany jest, choć przy piłce się utrzymuje. Nie, jednak Munalepa wybił piłkę spod nóg do Makowskiego przed pole karne. Makowski daleko do przodu, do Flavio Paixão, ale nie doszedł do piłki. Paixão dobrze pilnowany przez poznaniaków, do Modera, już piłka Moder przed polem karnym. Tiba będzie strzelał, Tiba obok bramki, to nie było jakieś wielkie pudło. Trochę tam Jóźwiak może myślał, że lepiej będzie jeszcze rozegrać piłkę, ale widział Tiba, że spróbuje strzelić. On jak strzeli, to strzela ładnie. Za dużo tych goli nie strzela. Ostatnio strzelił i od czasu do czasu, gdy strzeli Pedro Tiba, to są gole ładne, ale trzeba tych strzałów akurat jego mnóstwo, żeby piłka trafiła do bramki. No i od autu bramkowego teraz po tym niecelnym strzale może rozpocząć Zlatan Alomerowicz. Dzisiaj Paixão dla drużyny gdańskiej, Ramirez dla drużyny poznańskiej. 85. minuta meczu, Jóźwiak zatrzymany, Lechia teraz lewym skrzydłem spróbuje Pietrzak do przodu, od razu Zwoliński na polu karnym, Szatka go pilnuje, ładnie Zwoliński zwał sobie piłkę, Zwoliński strzela, zablokowane to uderzenie. Pierwsza sytuacja Zwolińskiego, już się dobrze z przodu pokazał, już pokazał, jak potrafi piłkę przyjąć, sobie ustawić na polu karnym. No i to trzeba przyznać, tu mieliśmy próbkę, ale teraz w obronie znowu tam poznaniacy dobrze, Lubomir Szatka tam doszedł, powstrzymał przeciwnika i ten słowacki obrońca kolejne dobre spotkanie na pewno dzisiaj rozgrywa. Będziemy teraz ten czas odliczać, 85. minuta meczu za chwilę się skończy, 1-1, wisi ta w powietrzu, ale wisi też być może jednak gol dla Lecha i Budko na pole karne. No nie, jak tak będą interweniować obrońcy drużyny gdańskiej, tak będą pilnować Gytkiera, ciężko to będzie w ciągu tych 5 minut gola strzelić, bo trzeba przyznać, że Nalepa w tych dwóch, trzech ostatnich akcjach wszystko odczytał, to co do Gytkiera jest zakrywane na pole karne, tak jak teraz. No ale są z tego stałe fragmenty gry, jak w tym momencie wywalczony przez poznaniaków Jakub Moder, prawa strona patrząc w kierunku bramki, to zagra odchodzącą piłkę od bramki pomocnik drużyny kolejorza, lewa ręka w górę, koledzy już wiedzą, co będzie grane, na pole karne Gytkier głową, wybita piłka sprzed linii i teraz przed polem karnym jeszcze Pedro Tiba spróbuje, ale cała Lechia w okolicach własnego pola karnego, ale tutaj było jakieś zderzenie, teraz widzę, że obrońca Lechi leży, sędzia przerwał grę. No nie widziałem tutaj akurat w tym momencie walki o piłkę, widziałem, że ta została tutaj wybita, nie wiem, czy zderzył się z kimś, widać, że Malocza, czyli jeden z dwóch środkowych obrońców, trzyma się za głowę i pokazuje arbitrowi, który podbiegł, że oberwał głowę, że coś tam mogło się wydarzyć, no ale za chwilę wstanie i będzie pewnie grę kontynuował. Wykorzystali też pozostali piłkarze Lechi na napicie się czegoś, przerwę. Podchodzi teraz po piłkę sędzia, no i rozpocznie od rzutu sędziowskiego, dlatego że tu przewinienia nie było, tylko widząc, że leży piłkarz na polu karnym, po prostu przerwał grę. No i tak sobie Lechia ukradła tutaj kilka minut, nie da się ukryć, no ale no faktycznie dostanie piłkarz w głowę, zawsze to jest jakieś zagrożenie. No sędzia tutaj bał się jakieś podjąć oczywiście ryzyko, jeżeli mówimy o zdrowiu piłkarzy. Jeszcze może dwie zmiany przeprowadzić trener Dariusz Żuraw. Czeka, widać długo z ewentualnymi zmianami. Inna sprawa, że no, lektura ławki, lektura listy rezerwowych zawodników no nie jest tutaj może powalająca, zatem trudno się czasami dziwić, a tymczasem dobra akcja poznaniaków. Jest obok pola karnego Pedro Tiba z lewej strony razem z Puchaczem. Pozostawił piłkę Puchaczowi. Puchacz na polu karnym przy końcowej linii. Puchacz, rzut rożny wywalczony. No bo ustawiony Nalepa, cześci Nalepa teraz przed polem bramkowym, wręcz na polu bramkowym te zagrania poznaniaków wybija i teraz nawet nie było szans, żeby do Gytkiera piłka doszła, no ale na rzut rożny wybił piłkę Nalepa. 88. minuta meczu, Jakub Moder, narożnik boiska, to jest teraz lewa strona, no to będzie piłka dochodząca do bramki, bo oczywiście prawą nogą uruchomi piłkę Jakub Moder, to robi, ale przeleciała piłka przez pole karne, no i ten stały fragment gry udany nie był. 88. minuta meczu, Lech 1, Lechia 1. Czekamy. Może jeszcze coś się tutaj się wydarzy dobrego dla kolejorza, zanim zabrzmi końcowy gwizdek w tym meczu. Przed dogrywką oczywiście końcowy sędziego Tomasza Musiała. Na razie troszkę zwalniają tempo, no czując jakby zdecydowanie szybszy rytm gry piłkarzy kolejorza zespołu z Gdańska. To wszystko stara się zwalniać, podobnie jak długo celebrował moment wybicia piłki z 5 metra z Zlatan Alomerowicz. Makowski nie opanował piłki, została w tym zielonym prostokącie boiska. No i teraz co? Może będzie trochę precyzji. Na razie nie są wołani zawodnicy rezerwowi przez Dariusza Żurawia i jego asystentów. Tymczasem kolejna akcja drużyny Lecha. Ramirez na lewą stronę do Puchacza. Puchacz świetnie do Letniowskiego. Letniowski na rozdzielkę pola karnego. Już teraz szuka miejsca do dania strzału. Puchacz jednak nie wycofuje do Pedro Otibe. Portugalczyk do Modera. Moder rusza na przebój. Czy zagra na prawą stronę do Budki? Zagrał. Będzie szybkie odegranie znowu do gracza z 15 w drużynie Lecha Poznań. Znakomicie Moder już wchodzi w pole karne, ale wybijana piłka. Jaka decyzja, rzut rożny za kolej orza pokazuje arbiter, asystenty Tomasza Musiała. Trzymają się za głowy, śliwieni są gracze Lechi, ale decyzja zmieniona nie będzie. Kuba Moder, wszyscy kibice stali teraz przy Bułgarskiej, przynajmniej na tych sektorach za bramkami. Liczą na to, że to może będzie ta sytuacja. Rozpoczyna się 90. minuta spotkania. Moder dośrodkowuje, jest zamieszanie. Jeszcze Puchacz w polu karnym, ale nie przewraca się, tylko oddaje piłkę. Przedłużenie tej akcji i Zwoliński pozwala, by futbolówka opuściła plac gry, bo to będzie oznaczało, że od własnej bramki rozpocznie znowu golkiper gdańskiej Lechi. Chyba tam nie ma żadnej sygnalizacji do sędziego technicznego, żeby przedłużyć, żeby jakiś czas doliczony jeszcze zafundować w tej części gry, gdy już zbliża się 90. minuta do końca, 89 minut 36 sekund dokładnie na tych wielkich telewimach stadionu przy Bułgarskiej. Alomerowicz na aut, jeszcze Lech będzie miał szansę. No to panowie, 17 sekund oficjalnie, być może coś będzie jeszcze doliczone, czy nie? Już tam zapyta Mariusz Skrzypczak sędziego technicznego, coś doliczone będzie, minutka czy więcej? 3 minutki, gramy dalej. Panowie, 180 sekund, tak, nie takim niedokładnym podaniem jak teraz Czerno Markowicz do Tymoteusza Puchacza i będzie auty dla drużyny z Lechi. Nie spieszyście gdańszczaną, chyba opatrują szansę bardziej w tych dodatkowych 30 minutach spotkania podopieczni trenera Piotra Stokowca. Zresztą gdyby miało być inaczej, to podpowiedziałby to się gdański szkoleniowiec za takie chwila, spokojnie zwlekał z rzuceniem piłki z autu, a teraz Konrad na lewą stronę, ale przejmie Jóźwiak tę piłkę na środku boiska. Jeden, drugi zwód, był tam faulowany, ale gramy dalej, bo Poznaniacy utrzymali się przy piłce. Bogdan Budko, pole karne, do kogo to gra? Niepewnie interweniuje Alomerowicz, piłka jeszcze nie opuszcza pola karnego. Jest Dani Ramirez, jest Getgier, jest ręka moim zdaniem, jest ręka, rzut karny, Konrado dotyka piłkę ręką. Będzie chyba konsultacja jeszcze z wideoweryfikacją, ale jeszcze tutaj sytuacja. Ramirez dogrywał. No i rzeczywiście, no przynajmniej my siedzimy 50 metrów, może mniej więcej od tego zdarzenia. Jestem przekonany, że ta piłka wylądowała na lewej ręce hiszpańskiego gracza Konrado. Czyżby były rzuty karne? Na pewno pokazał na ten punkt oddalony 11 metrów od bramki Alomerowicza sędzia Tomasz Musiał. Mamy doliczony czas gry. Czyżby taki horror, ale z happy endem, oby to wszystko się dobrze skończyło. Podchodzi do Musiała także Kamil Jóźwiak, jakby chciał się dowiedzieć, co tam jeszcze pan sędzia chce z tym VAR-em konsultować, ale chce być na 100% pewien Tomasz Musiał, że ta jedenastka Lechowi się należy, bo to rzeczywiście jest walka o wielki finał Totolotekę Pucharu Polski pomiędzy Kolejorzem a Gdańską Lechią. Jak mówiłem, doliczony czas gry. Czy zaproszą do tego monitorka jeszcze Musiała? Panowie Raczkowski i Obukowicz, i nie ma rzutu karnego. Decyzja VAR-u, że nie ma karnego. Ja byłem święcie przekonany, że był taki siatkarski ruch Konrado i że rzut karny być powinien. My oczywiście na radiowych stanowiskach tutaj na czwartej trybunie stadionu przy Bułgarskiej żadnych powtórek nie mamy, a więc musimy troszkę intuicyjnie o tym wszystkim opowiadać. Nie ma rzutu karnego. Przykro, bo ten karny, myślę, byłby fajnym zwieńczeniem, jeśli po nim oczywiście padłby zwycięski gol dla drużyny Kolejorza. Atak od własnej bramki Zlatan Alomerowicz. Już zerkamy, ten doliczony czas biegnie. Oczywiście jeszcze to wszystko troszkę potrwa, ale teraz gdańszczanie są w natarciu i to Lech musi uważać w defensywie. Zablokowane dośrodkowanie przez Budkę i będzie korner dla piłkarzy gdańskiej Lechi. Robi się coraz bardziej nerwowo. Nie każe chyba Stokowiec iść Alomerowiczowi pod bramkę w pole karne drużyny Kolejorza. Pyta ten bramkarz drużyny gdańskiej, ile jeszcze zostało do końca, czy będzie, aby na pewno dogrywka. Jest 1-1 i wszystko na tę dogrywkę wskazuje, ale teraz ściskajcie Państwo kciuki, gdzieś tam po cichutku z gromadźkę, może jakąś też, żeby tutaj nic złego się nie stało. Jest zamieszanie, piłka jest za końcową linią, pomogło, gramy dalej, jeszcze nie kończy, musiały tego regulaminowanego meczowego czasu gry przed ewentualną dogrywką, bo jest remis 1-1. Czy jeszcze Lech spróbuje zaatakować? Zerknął na zegarek teraz arbiter Skakowa. Piłkarze Lecha grają, ale już nie przyspieszają. Trzeba uważać oczywiście na takie ewentualne kontry. Rusza jeszcze na przebój Kamil Jóźwiak. Jeszcze znakomicie. Jeszcze pole karne Pedro Tiba. Czy zgubi tę piłkę? Zgubił. Będzie rzut roczny? Nie, nie będzie. Od własnej bramki rozpocznie Alomerowicz i to chyba już wszystko skończy się tak, że będziemy mieli dodatkowo czas gry, że będziemy mieli dogrywkę 2 razy 15 minut, ale że jest zacięty ten półfinał Pucharu Polski na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Daleka ta droga z Bułgarskiej do Lublina dla jednej i dla drugiej drużyny. Jest koniec 90 minut oficjalnych tego spotkania. My też chyba chwilkę odpocznijmy. Państwo też iście zrobić sobie herbatę, a później zostańcie przy radiowych odbiornikach, bo przed nami dodatkowy czas gry. Dogrywka 2 razy 15 minut, bo po 90 minutach walki w półfinale Pucharu Polski Lech Poznań, Lechia Gdańsk, remis 1-1. 62 minuta było prowadzenie Gdańszczan za sprawą Flavio Pajszą, a w minucie 65 to wyrównanie doprowadził Dani Ramirez. Gdyby to była liga, wszyscy by wstali z krzesełek i poszli do domu. Dzisiaj nie wolno, dzisiaj ten mecz trzeba rozstrzygnąć. Poczekajmy zatem na dogrywkę. Na chwilę oddajemy głos do studia. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Sometimes it's easy to pretend. The world keeps turning round and round. And why is this going out of hand? I fear my life turns upside down. Give me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul. And it's gonna be alright. Give me hope, just a little bit of hope, I know you're gonna take me home. In love with China light. In troubled times, we need a friend. We keep on waiting for better times. Help me God, here I am. Alone with all my fears tonight. Give me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul. It's gonna be alright. Give me hope, just a little bit of hope, I know you're gonna take me home. And laugh with China light. What has happened to our life? I see empty places, empty roads. We say give me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul, and it's gonna be alright. Dreaming. dodatkowe 30 minut półfinałowego spotkania piłkarskiego Totolo Tekę Pucharu Polski na stadionie przy Bułgarskiej. Lechia Poznań, Lechia Gdańsk. Ta dogrywka już rozpoczęta. Tak ustawieni jak w pierwszej tej oficjalnej części spotkania, jak w pierwszej połowie, a więc Lech atakuje w kierunku tego kotła drugiej trybuny na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, a gdańszczanie teraz Konrado, akcja po lewej stronie, tutaj blisko czwartej trybuny Fabio Paixão, ale miał znakomitą wykładkę po cudownej akcji Konrado, hiszpańsko-portugalska akcja, ale piłka poleciała, odbita od głowy Portugalczyka, jakieś 2 metry jednak obok lewego słupka bramki, w której stoi Miki van der Kart. Tutaj nie wolno koncentracji utracić nawet na chwilę, bo ten Paixão szalenie groźny towarzyszył temu w tej akcji w polu karnym, także Łukasz Zwoliński, ale czy mogli tutaj zmrozić nas teraz zawodnicy drużyny z Gdańska, ale skończyło się szczęśliwie, możemy wszyscy odetchnąć i patrzeć na akcję drużyny Lecha Poznań. Zerknijmy na nasze stopery, to jest druga minuta teraz dogrywki, jest wciąż wynik 1-1 po tych golach Paixão i po trafieniu Daniego Ramireza, i teraz rozgrywa akcję Lubomir Szatka na prawą stronę boiska, jest tam Dani Ramirez, charakterystyczna niewysoka sylwetka, ta piłka jakby przyklejona butaprenem do lewej nogi, krótkie odegranie teraz do Modera, znowu tak cierpliwością starają się rozmontować defensywę drużyny gości zawodnicy Lecha, niezłe to było. Letniowski jest w polu karnym, no i trzeba dosyć przyznać, że rozpaczliwie interweniują obrońcy drużyny Lechi, ale gdzie piłka? Piłka będzie za końcową linią, tak jest, a więc będzie rzut rożny dla drużyny Lecha. Już tę piłkę ustawi szybciutko Kuba Modery, odchodzi jednak szukając dalszego podania Jóźwiak, ale piłka do Ramireza zagrywana, spore tam jest zamieszanie, znowu zrobił się wielki piłkarski kocioł przy kotle, przy drugiej trybunie, i teraz mamy następny korner dla piłkarzy Lecha. Dobrze, że po tej akcji zakończonej strzałem Flavio Paixão zabrali się od razu do roboty podopieczni Dariusza Żurawia. Tym razem będzie odchodząca piłka, wszyscy poszli w pole karne, za polem karnym tylko Dani Ramireza dośrodkowuje teraz Kuba Modere. Płaskie dośrodkowanie, niezbyt udane. Wybijana piłka tym razem już poza boczną linię boiska, więc całym zyskiem z tej akcji dla kolejorza w tym momencie będzie wrzucanie piłki z auto. Trzecia minuta dogrywki. Wciąż 1-1 w półfinale Pucharu Polski. Tutaj trzeba się namęczyć, tutaj trzeba wyszarpać tę wygraną, by pojechać do Lublina i zagrać 24 lipca przeciwko Krakowi. Niezłe dośrodkowanie. Skoczył tam Christian Gütkier. Środkowi obrońcy Lechi wybijają piłkę. Uczynił to Maloczy, ale piłkę łapie przy środkowej linii Czurno-Markowicz. Jest Pedro Tiba. Do kogo zagra? Do Szatki. Szatka do Daniego Ramireza. Ładnie znowu zbudowana ta akcja odprzedająca piłkarzy Lecha. Bogdan Budko po prawej stronie, ale daleko jeszcze do pola karnego drużyny gości. Dani Ramirez może taki sam strzał jak w 65 minucie. No to byłoby coś pięknego. Na razie jednak piłka bliżej zaadresowana do stojącego tam Dziodzie Czurno-Markowicza. Jeszcze kolejna akcja. Znowu Ramirez, ależ jest tam, szuka tego miejsca. Jeszcze będzie strzał. Jest gol czy nie? Wybita piłka, ależ znakomitą okazję miał Christian Gütkier, ale w końcu ta piłka nie doleciała bramkowej, tylko została wyekspediowana gdzieś daleko przez piłkarzy Lechi. Ale znowu Lech dominuje, znowu Lech bliższy teraz zdobycia gola. Znakomite to było podanie. Taka piłka otwierająca drogę do bramki, ale w ostry kąty i tam próbował strzelać Christian Gütkier. Poradzili sobie ostatecznie obrońcy gdańskiej Lechi. A teraz Konrado, ten, który popisał się tym świetnym dograniem na początku dogrywki do Paixão. Znowu Konrado w roli lewoskrzydłowego, przewrócony przez Jóźwiaka, będzie rzut wolny dla drużyny gości. Rozpoczyna się piąta już minuta dogrywki, a wynik nie ulega zmianie. Wciąż jest remis 1-1. Szachtiar Soligorsk był ostatnim zespołem, z którym Lech musiał swoją wyższość udokumentować dogrywką. To były kwalifikacje Ligi Europy w 2018 roku latem, czyli 2 lata temu, ale to też był system mecz i rewanż i to było spotkanie rewanżowe w Poznaniu. Tymczasem Kamil Jóźwiak, szybko poznaniacy chcą tu rozwiązać sprawę. Podanie do Ramireza, przed pole karne. Ramirez przed polem karnym, nie ma za dużo miejsca do oddania strzału i faktycznie gdzieś piłka się odbiła tam przed polem karnym. od stojącego jednego z obrońców, tam czy to od Nalepy, czy od któregoś piłka, ale nie wyszła poza boisko. Plecy Modera, Tibę trafił. Obok niego stał tam zawodnik Lechi, myślałem, że to od niego się odbiła piłka. Oni sobie znowu piątkę przybyli, tak zadowoleni, że nic tutaj się złego nie stało. I rozpocznie od autu bramkowego bramkarz drużyny gości Zlatan Alomerowicz. No szkoda, bo tam faktycznie szuka miejsca do oddania strzału Dani Ramirez. Poznaniacy atakują na tą dalszą bramkę, bo my siedzimy na czwartej trybunie. Mamy teraz Van der Harta tutaj wręcz na wyciągnięcie ręki, więc widzieliśmy to, jak już Pajszą miał na początku dobrą sytuację. Widzieliśmy, jak teraz musi uważać Tymoteusz Puchacz, bo koło niego był Pajszą i przejął piłkę Flavio Pajszą przed polem karnym. Teraz Szatka blokuje uderzenie. Gajos rozciąga do Makowskiego. Makowski strzela, rzuca się na ziemię. Miki Van der Hart spokojnie pokazuje jeszcze, asekurował to Georgiec Stomarkowicz, by Zwoliński na dobitkę nie doszedł, bo pewnie na to ewentualnie liczył, ale to uderzenie Makowskiego wyłapał Miki Van der Hart. No i szybko akcja Poznaniaków. Tiba środkiem, ładna wymiana z Letniowskim, ale Tiba teraz odegranie już niedokładnie i Makowski na środkowej linii przyjął piłkę na lewą stronę. Tu Konrado ostatecznie chyba tą ręką nie zagrywał, trudno powiedzieć. Z naszej perspektywy było widać, że jest ręka, ale zostawmy, to już było w 90 minucie. Teraz jest dogrywka, jest z prawej strony pola karnego Jakub Moder do Gytkiera. Gytkier przed pole karne musiał podać piłkę, bo otoczony przez rywali rozciąga na lewą stronę Pedro Tiba do Tymoteusza Puchacza. Puchacz na pole karne, Gytkier, minęła piłka. Słupek, ja nawet nie wiem, jak ona tam przeleciała przed bramką, to jest daleko, 100 ponad metrów od nas jest ta druga bramka. Mocne było to wgranie na pole karne, czy tam jeszcze przecinał to Krystian Gytkier, czy nie dotknął piłki, nie wiem, ale ona wyszła poza boisko i rozpoczyna znów od własnej bramki Zlatan Alomerowicz. Ustawienie piłkarzy jednej i drugiej drużyny na środkowej linii. 97 minuta meczu, Lech Poznań, Lechia Gdański, 1-1 w dogrywce półfinału Pucharu Polski. Jak mówiłem, Szachtior Soligorsk, czyli drużyna z Białorusi w kwalifikacjach Ligi Europy. Tam wtedy było 1-1 też i 3-1 po dogrywce wygrał Lech Poznań, ale też przywiózł z pierwszego meczu Lech wynik 1-1. Natomiast tutaj jest tylko jedno spotkanie. No i Lechia już też sporo tutaj osiągnęła, doprowadziła do tej dogrywki. No ale też na pewno dobrze się spisuje ten zespół tutaj w Poznaniu. Wcale ten wynik nie dziwi, chociaż ta przewaga, dominacja Lecha już była wyraźnie w drugiej części spotkania, ale wiedzieli na lepas maloczą, jak wyłączać Krystiana Gytkiera, jak tu się ustawiać na polu karnym. I zresztą to Lechia w końcu po jednym z wypadów objęła prowadzenie. Lech po chwili musiał wyrównywać. 98 minuta, Lechia teraz w ataku lewym skrzydłem. No tam rywala łapie za koszulkę Kubickiego Kamil Jóźwiak, zatem podanie do tyłu, ale tutaj nie było przewinienia. Sędzia uznał, gramy dalej. Daleki przerzut na drugą stronę gdańskich piłkarzy, bo Kubicki tam wycofał. Pietrzak piłkę przerzuca na drugą stronę, ale Jakub Fila do niej nie doszedł. No i od autu bramkowego Miki Van der Hart od razu podaje do Lubomira Szatki. Tak jakby Lech bardziej się spieszył w tym spotkaniu, jakby bardziej chciał. Cały czas schodzą naprawdę dynamicznie piłkarze poznańskiego Lecha, szczególnie Puchacz. Teraz on z Letniowskim na lewym skrzydle. Letniowski jest obok pola karnego, podaje do Puchacza. Puchacz na pole karne, ale wprost pod nogi przeciwnika, z tym, że poza polem karnym przejmuje piłkę Jakub Letniowski. Zresztą to zawodnik, który gdzieś tam w głębi serca pewnie ma Lechię Gdańsk, no bo on stamtąd pochodzi, z Lecha przyszedł do Bytowi, ale był też w Gdańsku, wychowankiem tego klubu jest. No ale tutaj przeciwko Lechi musi grać już jako piłkarz Lecha Poznań, no i stara się teraz znaleźć swoje miejsce na boisku, choć nie on jest przy piłce. Wymiana teraz Ramireza z lewej strony z Puchaczem. Wolniej teraz Puchacz, spokojniej, spowolnili tą akcję. Może znowu tak leniwie akcję uda się przeprowadzić i strzelić, ale nie ma miejsca do oddania strzału, jak to było wtedy w 65 minucie, gdy po takiej leniwej akcji uderzył Ramirez z dystansu i wyrównał wynik spotkania. Teraz Ramirez taką lobującą piłkę zagrywa na pole karne, ale ona przechodzi na drugą stronę do Bogdana Budki. Budko na pole karne. No i tam głową Nalepa przed pole karne wybija jeszcze Ramirez. Jeszcze będzie miał piłkę. Jóźwiak strzela nad spojeniem słupka z poprzeczką. Kamil Jóźwiak i rozpocznie od własnej bramki. Ponownie Zlatan Alomerowicz. To też świadczy o tym, jak często Alomerowicz rozpoczyna grę, że to Lech częściej atakuje, że więcej sytuacji stwarza, więcej strzałów oddaje, ale często te strzały są niecelne. Tymoteusz Puchacz opuszcza boisko i wchodzi Wołodymyr Kostewicz. Chyba też widział, że przestał kursować Tymoteusz Puchacz. Jeszcze zaczął dogrywkę w miarę dynamicznie, ale w pewnym momencie jakby ten prąd odcięła. To już jest za duże ryzyko, żeby lewego obrońcę utrzymywać na boisku, gdy na przykład przeciwko biega Flavio Paixão, niezwykle groźny zawodnik. No i teraz przykleili się ci dwaj piłkarze do siebie i to może być taka para, że gdy będzie atakował Paixão, Kostewicz będzie musiał bronić. No ale teraz akcja poznaniaków właśnie lewą stroną. Kostewicz chce się włączyć, ale piłkę ma Letniowski. Letniowski do Kostewicza, ten na wysokości pola karnego z lewej strony. Kostewicz na pole karne! Przeleciała piłka przez pole karne. Nie wiem, czy tam jeszcze nie musnął piłki. Budko spokojnie pozwala jej opuszczać boisko. Tak jest, jeszcze przesparował, można powiedzieć, piłkę Zlatana Loberowicz. Budko już od razu z prawej strony od autu do Pedro Tiby. Tiba na boczną linię pola karnego do Modera. Moder otoczony przez dwóch rywali. Czy rzut rożny dla swojego zespołu wywalczy? Nie. Spod presji wyszli gdańszczanie, z tym, że podanie do przodu do nikogo. Na uwolnienie byle było. Lubomir Szatka do Ramireza, który jest przed polem karnym, ale do pola karnego miał jeszcze około 10 minut. No to z powrotem na prawą stronę. Tam już jest Kamil Jóźwiak. Jóźwiak znów do środka. Strzela Ramirez. Nie. Na lewą stronę. Przerzut do Letniowskiego. Nie. Do Kostewicza. Kostewicz. Wymiana z Letniowskim. Letniowski. Narożnik pola karnego. Strzela głową. Malocza wybija a piłkę, ale pod nogi Cnamarkowicza. No takie oblężenie, można powiedzieć, gdańskiej bramki, ale nic z tego nie wynika. Nie ma wstrzelenia na pole karne piłki do Gytkiera, który tam tylko na to czeka. Nie ma też strzału z dystansu, bo za dużo miejsca do oddania strzału nie ma. Może teraz Letniowski miękko broni Alomerowicz. Takie strzały w światło bramki, to już Alomerowicz wybroni. 101 minuta, 1-1. 1-1 w dalszym ciągu. Dobrze, że jest głośny doping dla piłkarzy. Kolejorza z trybuny stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Lech ma przewagę, ale odspokójmy tutaj. Cały czas trzeba być skupionym, żeby nie było jakiejś kontry. Ale też są też takie chwile, kiedy wydaje się, że piłkarze Lechi jakby marzyli już o tych rzutach karnych, o tej pewnej futbolowej loterii, ale teraz Paixão o tym nie myśli, bo zagrał do Gajosa. Będzie ostry strzał. Gajos! Kapitalnie Miki van der Kardiak. Zielony Tygrys rzuca się, piąskuje piłkę na rzut rożny. Ależ piękna dwójkowa akcja Paixão z Gajosem. No i strzał byłego gracza Kolejorza. Bardzo kąśliwy, czujny, skupiony van der Kard. No i nie ma także gola, więc doskonała interwencja holenderskiego bramkarza. To też warto odnotowywać i nie ma nawet rzutu rożnego. Jest tylko wrzucenie piłki z autu przez graczy trenera Piotra Stokowca w kończącej się 102 minucie tego spotkania. A więc już niewiele do końca pierwszej części dogrywki. Moder też na uwolnienie, ale niezbyt precyzyjnie. Trzeba to wszystko od nowa najpierw naprawić, a później próbować skonstruować akcję ofensywną. Jest Bogdan Budko po prawej stronie boiska. Pomira Szatki. Szatka ma po lewej ręce Czernomarkowicza, ale wybiera stojącego bliżej już środkowej linii Kubę Modera. Moder rusza Letniowski na obiekt, także z lewej strony jest Wowa Kostewicz, Wołodymir Kostewicz do Modera. Moder 18 metrów, ale tam nie ma miejsca, by oddać strzał. Teraz próba zagrania na jeden kontakt w wykonaniu Letniowskiego. Jaka decyzja sędziów? Pokazują, że aut należy się piłkarzom z Gdańska. Nerwowo chodzi w tej strefie do szkoleniowca drużyny gości Piotr Stokowiec. Włożył ręce do kieszeni spodni, też schowane ręce, mimo że tutaj nie ma chłodu, te emocje nas rozgrzewają. Trener Dariusz Żuraw, jego asystenci, grzeczniuteńko na tej ławce rezerwowych, przykrytej pleksiglasowym przezroczystym dachem, a my patrzymy, że od własnej bramki rozpocznie kolejną akcję Zlatan Alomerowicz. 104 minuta spotkania w półfinale Pucharu Polski, remis 1-1. Gole padało jeszcze w regulaminowych 90 minutach, tych podstawowych, właściwie nie regulaminowych, a podstawowych. W 62 minucie Flavio Paixão dał prowadzenie Lechii Gdańsk, ale w 180 sekundę później do wyrównania doprowadził Dani Ramirez. Tak długo i rozgrywali tak gdańszczanie, że w końcu pomylili się. Jeden z nich na spalonym i od rzutu wolnego pośredniego z bliskiej odległości od własnego pola karnego rozpoczną Lechici. Lubomir Szatka do Pedro Tiby. Po prawej stronie nie pilnowany już przez nikogo. No tu już jest też zmęczenie. Troszkę przestrzeni zrobiło się i pod jedną, i pod drugą bramką. Budko do Pedro Tiby. Tiba na rożnikę pola karnego. Coraz bliżej jest Ramirez. Dużo miejsca ma teraz Tiba. Czy będzie dokładne dośrodkowanie? Było dośrodkowanie. No i teraz przewrotką stara się zakończyć tę akcję. Zakończył, ale niecelnym strzałem Christian Gytkier. I teraz odetchnęli obrońcy i bramkarz drużyny Lechii Gdańsk. My patrzymy, czy tam będzie kolejna zmiana. Tak, ale drużynie gdańskiej za chwileczkę przekonamy się, kto pojawi się na boisku w drużynie Stokowca, który jeszcze ostatnie uwagi swojemu graczowi przekazuje. Tutaj wygląda na to, że Tomasz Makowski opuści plac gry. Gracz z numerem 36. Za chwilę informacja spikera stadionowego o tym, kto pojawi się na boisku. boisku, a Tomasz Musiał już zerka na zegarek. Piłkarz z numerem 80, czyli Exxon Crazio, czyli słoweński gracz drużyny trenera Piotra Stokowca. Gramy zatem dalej. Piłka bezpańska poleciała teraz do bramkarza kolejorza Domikiego van der Harta. 7 sekund, jeśli tu nic nie będzie doliczone, to tyle jeszcze ta pierwsza połowa dogrywki powinna potrwać. Pedro Tibar rusza z tą akcją. 105 minut minęło, 60 sekund dłużej pogramy w pierwszej połowie dogrywki. Niedokładne dogranie teraz na lewą stronę do Włodymyra Kostewicza. Niedokładne to zagranie, Kostewicz nie mógł tego opanować. No i tutaj za chwileczkę pewnie będą jakieś zabiegi rehabilitacyjne. Specjalne zielone maty rozkładane przy ławce rezerwowych drużyny gdańskiej. Leki, fizjoterapeuci będą starali się dodatkowej energii dołożyć tymi masażami szybkimi między... Tam nie ma za długiej przerwy przecież między pierwszą a drugą częścią dogrywki, no ale zawsze chwileczka jakiegoś relaksu przyda się piłkarzom jednej i drugiej drużyny. Na razie mamy gwizdek sędziego Musiał, ale jeszcze nie kończący tej pierwszej połowy dogrywki, tylko pokazujący, że tam był faul i że od rzutu wolnego powinni rozpocząć gdańszczanie. Namawia swoich kolegów z drużyny Zlatan Alomerowicz, że oni powinni powędrować w pole karne drużyny kolejorza, bo będzie dalekie wbicie piłki, jest takie wbicie, jest tam Zwoliński, pole karne, odbija się piłka od Zwolińskiego, a sędzia Musiał kończy pierwszą część dogrywki. Po tej pierwszej części jest remis 1-1, znowu pół minutki pewnie, albo minutka, albo dwie nawet, będą przerwy, zabierają się do pracy masażyści, no więc my też przez chwilę posłuchajmy muzyki ze studia Radia Poznań. Piękne rytmy, tak dla uspokojenia Państwa nerwów, nerwów kibiców Lecha Poznań, bo przed nami druga część dogrywki. I rozpoczyna Lech Poznań, na środku Pedro Tiba i Krystian Gytkier, no i teraz w naszym kierunku będą sunęły ataki Lecha. Czy najbliższe 15 minut rozwiąże, zamknie to spotkanie, czy nie? Sami jesteśmy ciekawi, czy padnie jeden gol, czy więcej, ale tak spodziewaliśmy się, że to nie będzie mecz bramek i to wszystko się sprawdza i co by to musiało się zmienić w ostatnich 15 minutach. Tymczasem Kostewicz na pole karne, jeszcze Malocza to wyczyścił, nie czekał aż tam za nim Alomerowicz to złapie, tylko widział, że jest Tiba i trzeba tu po prostu wszelkie środki bezpieczeństwa uruchomić w postaci wybicia piłki, żeby nie było wbicia piłki w światło bramki po tym uderzeniu Kostewicza. Letniowski na linii pola karnego, przed pole karne podaje do Ramireza, Ramirez rozciąga na lewą stronę pola karnego do Jakuba Modera, do którego przykleił się tam Flavio Paixão, no to Modern bezpiecznie wycofuje do Snamarkowicza. Ten przez Ramireza na prawą stronę do Lubomira Szatki, ale Szatka nie chciał już grać na prawą stronę, tylko do środka. Widział, że jest Ramirez, że tu można próbować teraz do Kostewicza. Kostewicz na prawej nodze ma piłkę. Chciał uderzyć obok Pajszą, ale zablokował to Pajszą, ale pozwala teraz Kostewicz piłce wyjść poza boisko, dlatego że Pajszą piłkę odbił. Zatem aut dla Lecha, szybko wybity, ależ teraz Tiba, no tak, z jednym obrońcą sobie poradził, a z Pajszą już sobie nie poradził. Kubickiego, można powiedzieć, zostawił za plecami, ładnie tutaj pod nim puszczając piłkę, ale Pajszą już się w pole wyprowadzić nie dał, no i Tiba go sfaulował. Takie spięcie dwóch Portugalczyków na boisku, zatem rzut wolny dla Lechii Gdańsk obok własnego pola karnego. Wygania do przodu Alomerowicz swoich kolegów z drużyny, sam wykona ten stały fragment gry, skupisko zawodników przy środkowej linii boiska. Już zagrana jest piłka na drugą stronę boiska. Tutaj Bogdan Budko przyjął piłkę i do bramkarza, do Mikiego van der Harta. Koło niego od razu pokazuje się Zwoliński, który jakby czyhał na jakiś błąd, ale nie, van der Hart spokojnie sobie radzi z piłką na lewą stronę. I Kostewicz przebiegł kilka kroków i podał do Modera stojącego na środkowej linii. Ten do środka stojącego w kole na środku do Ramireza. Ramirez do Budki, który jest przy bocznej prawej linii boiska, prawie na wysokości pola karnego. No to zagranie do Ramireza. Chciał Uliczkę puścić piłkę, Ramirez do Tiby. Nie udaje się, ale wraca piłka do Ramireza. Jeszcze raz Uliczkę Ramirez, tym razem do Gytkiera chciał podać, ale ta Uliczka znowu była ślepa, zaślepiona przez nogę Kubickiego. Zatem wybita piłka przez Lechię, ale to poznaniacy są w jej posiadaniu. Tak jak w drugiej części spotkania, tak jak w pierwszej części dogrywki, wygląda, że to Lech chce być stroną atakującą. Chce tego gola strzelić, nie dopuścić do jedenastek. Lechia tylko kontratakuje, a teraz na pole karne Jóźwiak pod czyjeś nogi, chyba Konrado, piłka się odbiła, ale nie doszedł do niej w końcu Krystian Gytkier. Jeszcze poznaniacy coraz bliżej, znowu bieganie wokół, sfaulowany w końcu Pedro Tiba. Będzie stały fragment gry i sędzia podyktuje rzut wolny dla Lecha Poznań. No, tam faktycznie już zrobiło się gorąco. Rafał Pietrzak chyba był tym faulującym zawodnikiem. Rzut wolny obok bocznej linii pola karnego, prawej bocznej linii pola karnego. Do tej linii pola karnego myślę około 3 metrów. Zatem będzie Ramirez zagrywał piłkę jeszcze na Rada z Moderem. Moder raczej uderzać nie będzie. Nie, zostawi piłkę Ramirezowi. Do grania w światło bramki, może do Gytkiera, na pole karne, na taką może aferę, ale mocno wbita piłka potrafi wiele zrobić. Jednoosobowy mur w osobie Zwolińskiego. Już na polu karnym Zwoliński stoi. Jeszcze Alomerowicz koryguje jego ustawienie. Pokazuje, musiał, że na gwizdek każe tam iść do bramki Alomerowiczowi. No, porządek chce zaprowadzić. Musiał przed tym rzutem wolnym. Ramirez już patrzy na swoich kolegów. Patrzy na Alomerowicza. Patrzy na pole karne. Jeszcze tam widzę zmiana. Widzę, że pojawił się Markwiński, tak? Na placu gry za Tibę. Ramirez strzela w światło bramki. Piąskuje Alomerowicz. Było to uderzenie mocne na pole karne. Już Mark Fiński tam jest na polu karnym. Musi tam uważać, bo za chwilę kontra Lechi może wyjść. Nie, nie wyszła. Poznaniacy tam nie mieli sił, gdańszczanie, żeby kontrę wyprowadzić. Ładnie wracają tutaj na pole, na połowę przeciwnika. Poznaniacy szybko. Znowu przez nich przeprowadzona akcja. To już ostatnia zmiana Lecha Poznań. Tymczasem Ramirez na pole karne, ale głową Kubicki wybija przed pole karne, z tym, że krótko wybita piłka. Nie ma kim Lechia po raz kolejny kontry wyprowadzić. No to ponawiają poznaniacy. Mozolnie próbują Lechici, ale teraz Ramirez. Myślałem, że to nieudane zagranie. Tutaj był pomysł dobry, podanie do Wołodymyra Kostewicza, ale był tam obok niego. Tymczasem świetnie odzyskał piłkę Letniowski. Nie, już Flavio Pajszą, który przed chwilą jednego Lechitę zatrzymał. Teraz drugiego, ale kontry nie wyprowadził. Jeszcze do przodu wbił piłkę Jordan Snamarkowicz, ale do nikogo. Chciał tam uciec Wołodymyr Kostewicz. Nie uciekł Wołodymyr Kostewicz. Musi tutaj z opresji wyjść Lechia, ale to nie pozwala znowu Lech wyjść z kontrą gdańskiej drużynie. Ramirez dobrze to przyjął i do Kostewicza. Ci dwaj zawodnicy teraz z lewej strony. Zbiega jednak do środka z lewego skrzydła Ramirez i patrzy, że jest tam Szatka, który ma trochę więcej miejsca, sporo miejsca. Gdyby umiał huknąć z dystansu, to pewnie by strzelał, ale nie strzelał. A teraz między dwóch rywali przed Jóźwiak odskoczyła piłka. Jeszcze do Gytkiera podanie leży. Alomerowicz, spięcie z Krystianem Gytkierem. No myślę, że to była walka o piłkę. Dynamicznie się zderzyli na polu karnym. Jeden bronił, drugi atakował. Przewinienia nie było, no ale sędzia grę przerwał i za chwilę pewnie rozpocznie od rzutu sędziowskiego. Jeżeli był gwizdek tu przerywający akcję, to tak, dlatego że no, zobaczył, że leży bramkarz. Gra kontynuowana nie może być, ale to tak jak powiedziałem, była walka napastnika z bramkarzem. Zderzenie tych dwóch zawodników. No i za chwilę gra będzie kontynuowana. 111 minuta, 9 do końca. I wciąż nie mamy nikogo bliżej lubelskiego finału Pucharu Polski, bo jest 1-1. Taki bardzo heroiczny się zrobił to mecz. Widać, że piłkarze jednej i drugiej drużyny są potwornie zmęczeni. Teraz sędzia Tomasz musiał troszkę poganiać Zlatana Lamerowicza, bo on od tego rzutu wolnego długo, długo zwlekał z jego wykonaniem. No i teraz gramy dalej. Częste już teraz straty piłki, ale tutaj nikt nie opuszcza nawet centymetra kwadratowego tej zielonej murawy. Konrado po lewej stronie, akcja drużyny Lechii już w wysokości pola karnego drużyny Kolejorza. Jest bardzo niebezpiecznie, trzeba zaatakować. No i teraz były strzały z prawej nogi, ale nie wiem, który to z piłkarzy drużyny gdańskiej posyłał tę futbolówkę, ale w każdym razie przeleciała to gracz z numerem 80, czyli ten Kwieziu, który pojawił się na boisku w drużynie gdańskiej dopiero w końcówce spotkania. Piłkarz grający ostatnio w NK Triglav, młody zawodnik, 20-letni ex-Zon Kwieziu, o takim dosyć trudnym dla komentatorów nazwisku, a teraz ten, który ma łatwiejsze nazwisko, czyli Ramirez, już zagrywa do Filipa Martwińskiego. Martwiński jest za polem karnym, do Kostewicza już ta piłka poleciała, teraz niebezpiecznie, bo może będzie kontra Lechii, pędzi tam Kubicki, pędzi też Łukasz Zwoliński, no i rusza ten piłkarski Zorro z Lechii, teraz Czernomarkowicz, dobra interwencja, nie, gramy dalej, przepychanka, Varga, ale wszystko w zgodzie z przepisami, jeszcze Kubicki w polu karnym, trzeba to szybko wyjaśnić, jakie wyjaśnienie, takie, że będzie rzut rożny dla graczy trenera Piotra Stokowca i nerwów ciągle dalszy. 113 minuta spotkania, 1-1, Flavio Paixão, 62 minuta, Dani Ramirez, 65, to strzelcy goli jak do tej pory w tym spotkaniu. Już tam Maciej Gajos wędruje do narożnika boiska, będzie kolejna roszada w drużynie gdańskiej Lechii, już ostatnia będzie zmiana. Tutaj jest gracz z numerem 77, pojawia się na boisku w drużynie gości, to jest Rafał Kobryń, piłkarz, który trafił do Gdańska z Chojniczanki. Chojnice, 21-letni, dalekie przeciągnięte jednak dośrodkowanie z rzutu rożnego, no i poznaniacy, czy wyjdą z tą akcją? Nie, na razie nie mogą wyjść, bo piłkę przejmuje już Rafał Pietrzak i teraz szansa na dogranie w pole karne, trzeba tam interweniować znowu blisko pola bramkowego, bramki Mikiego van der Harta. Teraz jest taki moment, którego dawno nie widzieliśmy, żeby była oblężone przed pole bramki drużyny poznańskiego Lecha. Trzeba to wybić. Może jakaś kontra uda się poznaniakom, ale nie, przerywają zagraniem Rafał Pietrzak. Jeszcze Konrado powalczy, ale poznaniacy dobrze od razu zrywa się do pik na trybunach. Jeden, drugi, brzydkie zagranie. Klasyczny, taktyczny faul i musi być żółta kartka właśnie dla tego gracza ze Słowenii, który jest na boisku do Exona Kreiziu. Żółty kartonik w rękach sędziego Tomasza Musiała. 115 minuta się rozpoczęła. Poznaniacy, no teraz, może teraz, może, ale nie, co ja mówię teraz, skoro znowu są te zasieki obronne graczy Leki, skoro wszyscy cofnęli się na własną połowę boiska, a najwięcej tych ciemnozielonych kaki koszulek jest w okolicy 16. Teraz Kamil Juszczak utrzymuje się przy piłce, jest Dani Ramirez. Na boisku już nie ma jego kolegi z Portugalii, Pedro Ribe, bo jest Filip Martwiński. Odgrywa do Bogdana Budki, niezbyt dokładnie, ale Budko sobie poradził. Moder pole karne, za krótka noga, prawa noga Gytkiera, ale to nie koniec akcji. Letniowski, wybijana piłka, nic z tego nie będzie, od własnej bramki rozpocznie Alomerowicz. Szkoda, szkoda znowu zmarnowanej szansy, gdyby to wszystko nieco bardziej spokojnie, ale kto to mówi o spokoju, skoro mamy drugą część dogrywki, skoro jest 115 minuta, która dobiega końca, skoro 5 minut zostało do zakończenia dogrywki, a jeżeli tak to się skończy, jak jest teraz, czyli remisem, to będzie seria rzutów karnych. Heroiczny mecz przy Bułgarskiej. No i za chwilę od autu bramkowego rozpocznie Alomerowicz. Już piłka wybita przez tego zawodnika na środkową linię. Tam też spodziewali się koledzy z drużyny, spodziewali się też tej piłki poznaniacy. No i taka przebijanka. Kto z tej przebijanki wyjdzie zwycięski? Na razie wydaje się, że Lechia, chociaż teraz takie dziubnięcie piłki do przodu przez Zwolińskiego niedokładne, ale jeszcze był faulowany piłkarz drużyny gdańskiej w Flavio Paiszą i teraz będzie rzut wolny, szybko będzie on wykonany. Nie, też sobie troszeczkę pocelebrują wykonanie tego rzutu wolnego, daleko do pola karnego, no ale wrzucić tam piłkę można. Maciej Kajos, jeden jego bardzo groźny strzał, zapamiętaliśmy na pewno z pierwszej części dogrywki, kiedy uderzył naprawdę mocno. No i teraz Gajos będzie dośrodkowywał na pole karne z prawej strony i musi rzucić się, chociaż moim zdaniem po uderzeniu Krejsiu tego Słoweńca piłka i tak nie znalazłaby światła do bramki. Chyba nie był to celny strzał, ale i tak był na miejscu i wyłapał to uderzenie Miki van der Hart. No to teraz poznaniacy, 117 minuta, wiszą w powietrzu rzuty karne, ale czemu nie strzelić jednak jeszcze tej bramki w dramatycznych okolicznościach. Na pole karne zagrana piłka gdańskie przez Ramireza, wybita taka górna piłka, nikt tam nie złożył się, ale przed polem karnym jeszcze było przewinienie, będzie rzut wolny. Faulował teraz Krejsio Jakuba Modera. Moder, no, przegrał walkę o piłkę, ale później faktycznie ta noga niecofnięta. No i tak czasami trzeba sprytnie rzutu wolnego poszukać. No powiem tak, dla lewonożnego zawodnika sytuacja wymarzona, żeby uderzyć z rzutu wolnego. Nie jest ona wprost bramki, tylko patrząc w kierunku bramki, takie przesunięcie w prawą stronę. Może też prawonożny piłkarz tutaj próbować, ale myślę, że lewonożny może uderzać bezpośrednio na bramkę. Dani Ramirez ustawił piłkę i obok niego poprawia jeszcze piłkę Jakub Moder. Ile tam jest do tego pola karnego? 4 metry? Nie więcej, około 20 metrów do bramki, ale też powiedziałem, że to nie jest na wprost, tylko trzeba tutaj, no właśnie, dośrodkowywać czy strzelać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięcioosobowy mur już na polu karnym. 1,5 metra, może 2 przed linią pola karnego. Mur piłkarzy gdańskiej drużyny. Alomerewicz pół kroku przed linią bramkową. Jakub Moder będzie uderzał. Moder obok bramki, obok muru i obok bramki. Prawa noga, to tak, mówiłem, można spróbować, ale trudniejsza sytuacja dla prawonożnego zawodnika. Zdecydowanie. No i Jakub Moder prawą nogą strzelił i obok muru, i obok bramki. I w 118 minucie, a właściwie prawie że rozpoczynającej się za kilka sekund, 119 minucie, wciąż mamy 1-1. Do końca spotkania, do końca dogrywki zostały 2 minuty, może minutę sędzia doliczy, nikt nie strzeli gola, będą karne. Długo to spotkanie trwa, o tym świadczy to, że przed momentem, gdy tam wyznaczył tę linię przy rzucie wolnym dla muru, sędzia Tomasz musiał, to skończył mu się spray. No to świadczy o tym faktycznie, no że właśnie, też całych fragmentów gry trochę było. Troszkę było, troszkę walki, troszkę heroizmu, za chwileczkę rzeczywiście skończy się 119 minuta tego spotkania, no i tak powolutku chyba łapią głębszy oddechę piłkarze jednej i drugiej drużyny przed zbliżającą się nieuchronnie niemalże serią rzutów karnych. Teraz mimo wszystko Lech wysokim pressingiem, bo jest auta, ale blisko pola karnego Lechi właśnie dla Gdańszczan. Pierwsza piłkę wybija, Budko ją przyjmuje, kto teraz piłkę opanuje najszybciej? Zwoliński najszybciej piłkę opanował i od razu do przodu takim odmachnięciem się do Paiszą. A teraz Gajos, strata Gajosa, gramy dalej. Getkier na jeden kontakt, nie zabrał się z tym podaniem, a dokładnie z piłką Juliusz Letniowski, ale jeszcze jest szansa, żeby to dobrze skończyć. Jest Kostewicz, jest Getkier, nie wiem czy nie faulował swojego rywala z Gdańska, ale sędzia nie zagwizdał, a to się liczy. Kostewicz pędzi po lewej stronie, zostawił wolną tam lewą stronę obrony. Teraz Gajosowi piłka odskakuje od prawej nogi, przejmuje ją Konrado. Budko ze spokojem, po profesorsku znowu gra dzisiaj ten ukraiński obrońca drużyny koleją, że ten prawy obrońca, przecież drugi też jest ukraiński, to Boba Kostewicz, a teraz Jóźwiak na prawą stronę, właśnie Bogdan Budko, niespożyte siły, Dani Ramirez, 20 metrów do bramki, przeciągnięte dośrodkowanie, nigdy nie mógł do tej futbolówki dojść, ani Markwiński, ani Gytkier, ani Letniowski, bo ta piłka już zmęczonego Hiszpana gdzieś tam poleciała za daleko, ale Omerowicz już będzie przeciągał, już będą szykowali się do wykonywania serii jedenastek. Dawno, dawno nie mieliśmy tutaj serii rzutów karnych w spotkaniu z udziałem poznańskiego Lecha. Jeszcze minutkę pogramy, to już jest sygnalizacja arbitra, że ten czas doliczony, to 60 sekund do dogrywki, a później skupimy się już na rzutach karnych. 1-1 w spotkaniu Lecha z Lechią. Czy jeszcze będzie jakaś poznańska akcja przed tą piłkarską loterią? Choć to może nie jest najlepsze określenie, bo przecież to też jest wielka umiejętność w piłkarskim rzemiośle. Budko, pole karne! I wydawało się, że Gytkier tę piłkę przejmie. Przejął, ale za polem karnym Ramirez. Jedno, drugie kółeczko. Czy będzie dośrodkowanie Budki? Jeszcze z prawej strony, ale że mocnie. Już jak strzela, lewa noga. Skoczyła piłka przed Alemerowiczem, ale zrobił koszyczek bramkarz drużyny Lechii. Pewnie złapał futbolówkę. Karne. Coraz bliżej będą nerwy. Będzie wyznaczanie tej piątki do strzelania pierwszej serii przez trenerów. Kibice wpali w to, co dzieje się na boisko. Ależ długi wieczór dzisiaj przy Bułgarskiej. Gramy dalej. Nie. Pokazuje Tomasz Musiał, że w tym meczu o piłkarski Puchar Polski w półfinale będą rzuty karne. A zatem my oddajmy na chwilę głos znowu do studia, ale zostańcie Państwo z nami. Przypominamy tylko, że ta droga do Lublina, do wielkiego finału, to lotek Pucharu Polski. Dzisiaj bardzo, bardzo wyboista. Po 90 minutach podstawowego czasu gry i po 30 minutach dogrywki w spotkaniu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk, remis 1-1 po golach Flavio Pajszą dla gdańszczan i Daniego Ramireza dla Lecha. Ale kto awansów karnych? Halo Studio. International system of typographic picture education. Wylosowane będą rzuty karne w półfinale piłkarskiego Totolotek Pucharu Polski pomiędzy Lechem Poznań a Gdańską Lechią. Pierwsza seria rzutów karnych. Jako pierwsi wykonywać je będą jedenastki gdańszczanie. To już wiemy. Jarosław Kubicki, gracz z numerem 6, a na zielono ubrany i będący podskakujący na linii bramkowej Miki van der Kart. Przeraźliwy teraz tumult na stadionie przy bułgarskiej broni. Nie! Szkoda, po rękach. Znakomicie wyczuł intencje strzelającego Miki van undercard, ale siła tego strzału, płaskiego strzału była na tyle wielka, że piłka po prawej ręce Vandercarta wpadła w wewnętrzną część siatki, ale do bramki drużyny Kolejorza, więc Kubicki 1-0. Teraz prowadzenie drużyny gdańskiej. Ustawiona będzie teraz piłka przez Krystiana Gytkiera, Alomerowicz w bramce drużyny Lechina, czerwono ubrany, dziewiątka na niebieskiej koszulce Duńczyka, jasna czupryna, piłka 11 metrów od bramki, Alomerowicz, też takie podskoki, jest gwizdek sędziego, Krystian Gytkier, gol, pewnie to samo miejsce co Kubicki, ale tym razem nawet nie po rękach Alomerowicza, mamy remis 1-1 w serii 11 decydujących w awansie do wielkiego finału Pucharu Polski. Kolejosz na trybunach. No, największą atrakcję ma publiczność zgromadzona na czwartej trybunie, dlatego że tutaj jedenastki są wykonywane przez jedną i drugą drużynę. Rafał Pietrzak, ten, który asystował przy bramce Pajszą dla gdańskiej drużyny, otwiera drugą serię karnych. Lewą nogą będzie chciał pokonać Vandercarta. Broni Miki Vandercart! Rzucił się we właściwym kierunku w swoją lewą stronę Miki Vandercart i złapał piłkę, zatrzymał na ziemi, wstrzymane będą karne, chyba upadł jakoś nieszczęśliwie, że będzie potrzebował pomocy masażystów, szybko sędziowie przywołali, no faktycznie upadł na ten bark, na tą rękę, żeby złapać piłkę, no to teraz nie wiem, czy wystarczy tam szybka jakaś rehabilitacja w postaci popsikania, czy nie daj Boże coś groźniejszego się stało, no ten strzał nie był jakoś super mocny, dobrze wyczuł strzelce, a no różnie to mówi się o lewonożnych zawodnikach strzelających rzuty karne. Zmiana! Będzie zmiana potrzebna. Oj, chyba tam mu ten bark wyskoczył. Coś niebywałego. Co za historia w rzutach karnych. Takiej historii nie pamiętam. Oczywiście to jest możliwe, to się w przepisach zdarza. Co ciekawe, była dogrywka. Czwarta zmiana jest możliwa. Lechia przeprowadziła 4 zmiany. Zatem czwarta zmiana możliwa. I co? Miłosz Mleczko musi się tam rozgrzać i wejść do bramki. Na to wygląda. No nie wiem, była pokazana sygnalizacja zmiany. Nie jest to wycofane. Zatem, no zobaczymy. Na razie przede wszystkim trzeba zakończyć drugą serię. Obroniony rzut karny, czyli aż zapiszę, żeby się potem nie pomylić, taki minusik. Jeszcze będą trwały masaże przy Vandercarcie. No czekamy jeszcze, czekamy. A teraz będzie strzelał Jakub Moder. I to jest koniec drugiej serii. Moder! 2-1 dla Lecha. 2-1 po dwóch seriach. A zatem nie strzelił tego swojego karnego. Pietrzak obronił Vandercart, ale zobaczymy, czy wróci do bramki. Wróci do bramki. Nie będzie potrzebna zmiana. Nie będzie potrzebnej zmiany. Już szybkie zabiegi. Wstrzymana ta zmiana. Wyraźna sygnalizacja lekarza w kierunku ławki rezerwowej. I Łukasz Zwoliński teraz będzie strzelał dla drużyny gdańskiej. 2-1 Kolejosz prowadzi. Znowu obolały Miki Vandercart po tej interwencji przy strzale Pietrzaka obronionym. No może teraz też jeszcze na tej adrenalinie, na tym bólu gdzieś, ale w bólach rodzi się to zwycięstwo. Mamy nadzieję Kolejorza. Jest Łukasz Zwoliński. Tańczy Vandercart. Gol. A więc 2-2 po trafieniu Zwolińskiego. Ale to jeszcze nie jest koniec trzeciej serii strzałów. Zwoliński doprowadza do wyrównania. Ale teraz będzie szansa dla piłkarzy drużyny poznańskiego Lecha. Już Lubomir Szatka, ten stoper poznańskiego Lecha. Jakiś spokój na twarzy tego piłkarza, ale myślę, że gdzieś tam w środku aż buzuje. Alomerowicz też podskakuje. Szatka pięknie! Pewnie tym razem piłka przy lewym słupku, patrząc od tej strony bramkarza Alomerowicza, prowadzi Kolejosz. 3-2, trzecia seria za nami. A Miki Vandercart rozciąga jeszcze tę lewą rękę, tę obolałą lewą rękę, ale znowu staje na bramkowej linii. I chyba Exxon Crazy, ten Słoweniec, zmierza do piłki, tak jest, zawodnik z numerem 80. No Lechia na musiku, jakby teraz nie strzelił, to zaraz może być koniec, ale ma ochotę prawą nogą odzianą w niebieskiego buta pokonać Vandercarta. Broni Miki Vandercart! Znakomita sytuacja Lecha Poznań. bo teraz poprawnie Krzysztof jak strzeli Lech Poznań, to jest w finale Pucharu Polski. Dwa strzelone, dwa niestrzelone, cztery do dwóch. Tak jest, do dwóch, jeżeli jest 3-2 dla Lecha, ale czwartą serię kończy Filip Markwiński. Ależ tu młodość teraz naprzeciwko doświadczonego Alomorowicza. No nie bał się Żuraw nawet do takiego ważnego karnego wystawić tego młodziana. Co on teraz tam ma w tej głowie, co on sobie myśli, jak strzeli, to jesteśmy w finale. Broni Alomerowicz. Wyczuł tego młodziana z Lecha Poznań. Nie wiem, taka też czasami taktyka jest, młodego puścić. Teraz się nie sprawdziła. 3-2 po czterech seriach dla Lecha Poznań. Bo ta czwarta seria pechowa dla piłkarzy jednej i drugiej drużyny, a zatem nic się nie zmieniło. Tak jak było po trzeciej serii, tak jest po czwartej. Flavio Paixão teraz zmierza do punktu oddalonego o 11 metrów. Wytrawny gracz, Portugalczyk. Znakomitość drużyny gdańskiej Lechii. No ale Miki van der Kaart, ten zielonej koszulce wielkiej nadziei dla kibiców poznańskiego Lecha, że po raz kolejny spisze się fenomenalnie. Czekamy. Miki, zrób to. To jest początek piątej serii. Flavio Paixão. 3-2 Lech prowadzi. Paixão strzela. Gol. Ale to jest dopiero 3-3. No i za chwilę zobaczymy, kto będzie musiał o tym wszystkim przesądzić. Dani Ramirez, ten, który doprowadził do wyrównania jeszcze w podstawowych 90 minutach spotkania. Hiszpan Dani Ramirez, gracz z numerem 14 na niebieskiej koszulce, na białych spodenkach także ta 14 wyraźnie widoczna. Dani Ramirez, 28 lat ma ten piłkarz i teraz ustawia piłkę i będzie lewą nogą strzelał w kierunku bramki Alomerowicza. Ależ emocje, ależ napięcie. Państwo też tam wytrzymajcie przy radiowych odbiornikach. Dani Ramirez broni Alomerowicz. Boże, ależ emocje w tym spotkaniu. Dani Ramirez mógł zakończyć to spotkanie. Nie zakończył. Mamy po pięciu seriach remis. 3-3. No i teraz te jedenastki wykonywane będą do skutku. Dwóch lewonożnych piłkarzy nie strzeliło, jeden w Lechii, jeden w Lechu, a wszystkie karne obronione przez bramkarzy, 4 niestrzelone po 2 i obronione przez bramkarzy, 3-3, no to na zmianę, no to ten, którego dobrze znamy w Poznaniu, Maciej Gajos, on nawet przez moment był kapitanem kolejorza, naprzeciwko niego Miki van der Hart. Miki van der Hart podskakuje w bramce cały czas, niebieskie rękawice, zielony strój, tańczy na linii bramkowej, Gajos bierze rozbieg, strzega Gajos, mocno Maciej Gajos i po raz pierwszy w rzutach karnych prowadzi gdańska Lechia. Gajos wyprowadził Lechię na prowadzenie, a tym szóstym strzelającym w Lechu będzie Kamil Jóźwiak. Jeszcze tam będzie czarował Miki van der Hart, znowu upadł na rękę, jeszcze będzie tam no, opatrywany przez masażystów. Kto wie, czy będzie potrzebny. Jeżeli Jóźwiak strzeli, no to będzie jeszcze potrzebny Miki van der Hart, ale duży grymas bólu. Bardzo duży grymas bólu Mikiego van der Harta. No nie wiem, co teraz będzie z poznańskim bramkarzem, czy te karne będą puszczone dalej w tym momencie, czy jeszcze będzie oczekiwanie na to, co tutaj się wydarzy, czy będzie zdolny do gry. Miki van der Hart, no jest tam rozmowa i z lekarzem, i z masażystą, podszedł także Kamil Jóźwiak, podchodzi Alomerowicz, no przede wszystkim Jóźwiak niech strzeli i wtedy będziemy się martwić, czy coś będzie trzeba zmienić, jeśli chodzi o obsadę bramki w rzutach karnych, czy nie, no odprowadzany jest przez masażystę, ale przede wszystkim Jóźwiak musi strzelić, by te karne były strzelane dalej, jak Jóźwiak nie strzeli, to jest po meczu, to mamy wolny piątek 24, a do Gdańska pojedzie, do Lublina pojedzie Lechia Gdańsk. No, Kamil Jóźwiak, on, naprzeciwko niego Alomerowicz, narada jeszcze sędziego technicznego, będzie zmiana, przygotowany jest Miłosz Mleczko do ewentualnego wejścia. Tak, i ta zmiana jest teraz przeprowadzona, zatem w rzutach karnych zmiana bramkarza. Jeżeli karne będą strzelane dalej, to wejdzie do bramki Miłosz Mleczko, ale żeby Miłosz Mleczko mógł się nam tutaj pokazać w rzutach karnych, najpierw Kamil Jóźwiak musi trafić, musi strzelić, musi pokonać Alomerowicza. Chyba to wytrzymuje, mam nadzieję, Jóźwiak w głowie. On tutaj sobie radzi już z takimi sytuacjami. Myślę, że stres go tutaj nie zżera, że zostało to wybite w ogóle z rytmu. No to proszę bardzo, Kamil Jóźwiak na wprost, dokładnie na wprost piłki się ustawia. Teraz troszeczkę przesunął się w lewą stronę, strzela nad bramką, koniec. Finał Pucharu Polski dla Lechii Gdańsk. przestrzelił Kamil Joźwiak. Tyle rzutów karnych obronionych. Nad poprzeczką posłał piłkę Kamil Joźwiak. Na czwartą trybunę. Ktoś już tę piłkę odkopnął. A Lomerowicz to nie po objęciach kolegów. Miłosz Mleczko karnego bronić nie będzie musiał, bo w rzutach karnych 4-3 po 6 seriach wygrywa Lechia Gdańsk. Jeżeli mieli Państwo plany na piątek,